รามากันที่สายของพี่เป้ฮะตอนนี้อยู่สายเรียบร้อยกับเรื่องที่บอกว่าผีหวงรถสวัสดีครับเป้ สว ั สดีครับพ ี่ฮะเป้ช่วยบอกเสียงดังด้วยนะครับ ครับผม โอเคสัญญาอย่างนี้แจ๋วเลย นะครับเป้ฮะเดี๋ยวนะพี่เป้พี่เป้ขับแท็กซี่อยู่ป่ะ อ๋อไม่ฮะที่แจ้งให้ฟังครั้งที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องที่เล่าครั้งที่แล้วอะ ครับ ผมตอนนี้ผมมาเป็นเซลขายอะไรลำโพง โอ้โหอ๋อแต่ก่อนเคยขับรถแท็กซี ่ใช ่อ่าฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขับแล้ว ครับ อ่าฮะตอนนี้มาเขาเรียกว่ามาทำอะไรเกี่ยวกับลำโพงนะ ผมมาเป็นเซลขายอะไรลำโพง เป็นเซลขายอะไรลำโพง ครับพอดีช่วงนี้มันมีวิกฤตตรงนี้ก็เลยได้เข้ามาฟังThe Shop ก็เลยมานั่งคิดเราเคยอยู่ตรงนี้นี่หว่าอะไรประมาณนี้ครับเมื่อวันที่17เดือนที่แล้วก็เข้าไปเล่าเรื่องเย็นเจี๊ยบอะครับพี่ปอง เอาเหรออ๋อแล้วฮะ เย็น เจี๊ยบจำได้จำได้แล้วเย็นเจี๊ยบเป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องที่ผมฟังแล้วผมชอบมากที่ว่าเอาเบียร์ไปแช่ในโรงเย็นนะ คร ับ ผม อันนั้นหลอนมากเป้ ครับพี่บอ กครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้มาว่ากันที่เรื่องนี้ครับนะฮะที่บอกว่าเป็นผีหวงรถเป็นผีหวงรถนะประสบการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีนะพี่เป้นะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นอย่างไรครับ ก็คือเมื่อสงกรานต์เมื่อปี49เนี่ยนะครับผมก็มาเที่ยวที่บ้านแฟนที่กำแพงเพชรนะครับก็มาเจอกับพี่ชายของแฟนตอนนั้นผมเพิ่งเปลี่ยนมาจากอาชีพแท็กซี่มาเป็นเซลล์ใหม่ๆก็มานั่งคุยกันในช่วงสงกรานต์นะโอ้ยพี่แท็กซี่มันไม่ไหวแล้วช่วงนี้มันรถมันเยอะแต่รถไม่มีผู้โดยสารอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมมาทำงานแบบนี้แล้วก็มันเหมือนกับมีเงินประจำแต่ละเดือนมันพอใช้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้นแกเป็นยามอยู่โรงงานน้ำตาลที่ราชบุรีที่บ้านโป่งบ้านแฟนแกนะครับก็มานั่งคุยกันเนี่ยพี่ก็ว่าจะพอดีญาติทางแฟนนะเขาจะให้ไปขับรถโรงเรียนขับรถรับส่งนักเรียนนะครับ ครับ ทีนี้ตอนนี้รถที่แกใช้อยู่มันเป็นรถกระบะนะรถกระบะ คร ับ แกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะกลับไปใส่หลังคาอะไรเงี้ยเราก็เลยแนะนำเอ้ยพี่เปลี่ยนเป็นรถตู้เลยดีกว่าพี่เอารถคันนี้ไปเทิร์นเอารถตู้มือสองมาแล้วพี่ไม่ต้องไปใส่หลังคาหรอกเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าก็เลยช่วงนั้นมันไม่มีโลกโซเชียลแบบนี้ก็ใช้วิธีถ่ายรูปแล้วก็ล้างรูปไปว่าเดี๋ยวผมไปช่วยเสนอให้อะไรประมาณนี้ครับ ครับ ก็หลังจากที่คุยกันไปปุ๊บก็ไปผมก็กลับกรุงเทพแกก็กลับราชบุรีครับก็มานั่งคุยเราก็ไปเสนอเนี่ยมีรถรุ่นนี้นะรุ่นนี้สภาพมือสองก็จริงแต่เป็นรถคูเก่าอะไรเงี้ยค่อนข้างสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็มีพี่ที่กรุงเทพอยู่คนหนึ่งแกสนใจแกสนใจแกก็บอกเนี่ยตอนนั้นราคาก็อยู่ประมาณ130,000-140,000อะไรเงี้ยฮะแกก็บอกติดเรื่องตังค์เพราะว่าถ้าเกิดจะชอบไฟนั้นก็ยังไม่พอก็ต้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งประมาณสิ้นเดือนเมษาครับคือแกมาเสียวันที่1พฤษภาตอน4:00พี่แฟนชื่อพี่ชาตินะครับแกมาหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกมาเสียชีวิตตอน4:00ของวันที่1พฤษภาทีนี้พอแกเสียปุ๊บเนี่ยก็ทางนู้นก็1ด้วยไปอยู่ราชบุรีไปอยู่บ้านแฟนด้วยแล้วก็รถเนี่ยเป็นชื่อของแม่ที่กำแพงเพชรนะครับก็เงินทำศพอะไรก็ไม่ค่อยมีก็แม่ก็จะหาวิธีการที่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขายรถเอาเงินไปทำศพละกันเลยมันไม่ก็นั่งคุยกันเพราะว่าแกเสียตอน 4:00 เช้าโทรมาหาผมก็เดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมอยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมขับรถไปเอารถพี่ชาติเนี่ยมาให้พี่คนที่เขาสนใจที่กรุงเทพเนี่ยดูแล้วก็ถ้าเขาตกลงนะผมจะขับรถไปรับแม่ที่กำแพงเพชรเลยแล้วก็ทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันแล้วแม่จะได้เงินมาช่วยพี่เขาทำศพอะไรประมาณนี้ครับแต่แม่จะเอาราคานั้นคงไม่ได้นะเพราะว่าเขาติดอย่างนี้นี้ถ้าจะ130,000-140,000เนี่ยเป็นสักแสนหนึ่งได้ไห ม ก็คือต้องเอาแล้วครับเพราะว่าพี่แกเสียไปแล้วจะได้มีเงินมาทำตรงเนี้ยก็โอเคผมก็ขับรถตอนนั้นนั่งรถตู้ไปเอารถที่ราชบุรีบ้านโป่งครับแล้วก็ขับมาให้พี่แกดู พี่แกบอกโอเคถ้าแสนนึงตกลงเลยเอาเลยที่ชอบที่อยากได้หรืออะไรรุ่นเนี้ยเดี๋ยวพี่สะดวกไปกับผมไหมไปกับแพงกับไปกับแมงเวสกับผมไหมเดี๋ยวไปทำหนังสือสัญญาแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายกันแล้วก็พี่ก็เอารถมาเลยอะไรประมาณเนี้ยครับ คร ับ เอ้ยเอาดิแกก็มาผมก็ขับรถมาถึงกำแพงเพชรก็ประมาณสัก2-3 ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็โอเคที่เดี๋ยววันนี้นอนนี่ก่อนนะไม่ไหวแล้วก็คือที่กำแพงเพชรก็จะเป็นบ้านต่างจังหวัดนะพี่ก็คือจะเป็นบ้าน2 ชั้นข้างล่างจะเป็นกระจุดโล่งๆอ่ะทีนี้ชวนแกขึ้นไปนอนข้างบนแกบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนอนข้างล่างนี่แหละมันข้างล่างมันก็จะเป็นได้ถุนมีโต๊ะใหญ่ๆประมาณสัก3x4 เมตรเนี่ยพี่โต๊ะสี่ขาเงี้ยก็ถ้ามีผมกับพี่แล้วก็มีพี่ชายแฟนอีกคนหนึ่งซึ่งพี่ชายคนนี้ชื่อพี่ชายเนี่ยแกจะประสาทไม่ค่อยดีครับคือรับเงินผู้พิการอยู่นะตอนนี้นะครับก็นอนกัน3 คนพอตอนเช้าลุกขึ้นตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เตรียมเอกสารแล้วเนี่ยโหพี่น้อยคนที่ซื้อรถชื่อพี่น้อยแกบอกเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยโหมันนอนเบียดกูอยู่นั่นแหละ ครับ ดึงพวกผมกูมั่งอะไรกูมั่งไอเราก็นึกว่าไอคนที่ประสาทไม่ดีเนี่ยไปกวนแกแล้วก็ฟังเฉยๆแกเดินพูดเดินอะไรวะพี่เดี๋ยวผมออกไปถ่ายเอกสารให้นะเดี๋ยวไปทำหนังสือสัญญาเดี๋ยวได้ตีรถไปมันโป่งไปงานศพให้นายแกเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวถ่ายเอกสารเสร็จเดี๋ยวมาเขียนหนังสือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นพยานให้แล้วก็ทำเรื่องรถอะไรเสร็จก็ขับรถจากกำแพงเพชรเนี่ยไปบ้านโป่งไปงานศพที่แฟนนะครับก็นั่งรถกันไปแกก็หลับมั่งอะไรมั่งแวะปั๊มมั่งอะไรมั่งพอไปถึงงานศพก็คืออันนี้ก็คือเมื่อคืนนี่สวดไปคืนแล้วตอนที่ผมมาทำงานอันนี้เป็นคืนที่2แต่ผมไปถึงมันยังไม่มืดนะครับประมาณสัก3-4 โมงเย็นได้มั้งก็คือแม่แกก็ลงไปแกก็จุดธูปไหว้ศพอะไรเงี้ยแกผมกับพี่น้อยก็เดินตามไปญาติเขาก็ส่งธูปมาให้ผมก็ไหว้ศพเสร็จปุ๊บแกรับธูปมาแกก็ประมาณว่าพอรับธูปมาพนมมือแล้วก็เหมือนจะมองลูกว่าจะขออธิษฐานให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติอะไรเงี้ยครับพี ่ พอแกนั่งข้างผมอะข้างหลังพอแกพนมมือขึ้นปุ๊บพอแกหันไปมองลูกอะพี่แกโยนธูปทิ้งเลยครับแกลองเฮ้ย ทำไมอะ ผมก็หันมามองเป็นไรพี ่ ไอคนนี้แหละที่มาดึงพวกผมกูเมื่อคืนน่ะไอคนนี้แหละ เหรอ ที่มาเบียดกูมาดึงพวกผมกูเมื่อคืนเนี่ยผมก็ตอนนั้นผมในใจผมนะผมยังไม่มั่นใจว่าจริงเหรอพี่จริงเหรออะไรประมาณนี้ก ็ คือผมก็ปักทูบแล้วผมก็ยกชวนแกขึ้นมานั่งที่โซฟาแกก็นั่งหน้าเหวออยู่พักหนึ่งผมก็แบบพี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันดึงพวกผมกูทั้งคืนเลยนั่งไม่ได้รถนะกูหลับมาไปเข้าห้องน้ำที่มึงแวะปั๊มอ่ะยังยืนเที่ยวข้างกูยิ้มให้กูอยู่เลยผมบอกเฮ้ยพี่จริงว่าเวอร์แล้วคือในใจผมคิดว่าแกจะแบบประมาณว่าต่อรองราคารถก็รถคันนี้คนเจ้าของตายไปแล้วอะไรแบบนี้ผมว่าพี่งั้นเดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าผมก็ประมาณว่าเดี๋ยวไปเรื่องงานด้วยแกก็นั่งผมสังเกตแกนะแกนั่งแบบเมื่อแกนั่งคิดนู่นคิดนี่คิ้วขมวดหันมาหันไปอย่างเงี้ยผมก็พอเสร็จตกลงพี่จะเอาไหมเนี่ยเอารถไหมเพราะว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมจะได้เสนอขายคนอื่นไปแต่พี่ทำสัญญาไปแล้วผมได้ฉีกอะไรทิ้งเลยไอ้เอาแกบอกเอาทำสัญญาไปแล้วยังไงก็ต้องเอาอะไรเงี้ยแกก็ไอ้เป้ตัวเองต้องไปส่งพี่นะวันเนี้ยพี่ขับรถกลับไม่ได้หรอกเพราะมันมืดแหละโอเคผมก็ได้พี่เพราะว่าผมต้องกลับไปเอารถที่กรุงเทพอยู่แล้วตอนนี้ผมนั่งรถตู้มาเอารถพี่เขาไปเดี๋ยวผมต้องกลับเอารถผมที่กรุงเทพก็ขับมาส่งแกไปปุ๊บก็กลับมางานศพจนวันเผาอ่ะแกโทรมาหาผมแกบอกเป้ไม่ไหวจริงๆว่ะอะไรประมาณน ี้ ทำไมครับพี่รถแม่งสตาร์ทเองมั่งอะไรบ้าง ครับ ตี 2 ตี 3บีบแต่ปีนไอเราก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าแกจะต่อรองราคารถแต่ไม่ใช่เพราะว่าแกจ่ายเงินไปแล้วไงพ ี ่บอกพี่แล้วเอาไงอ่ะตกลงพี่จะเอาไงเราก็โมโหนิดๆนะแกบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะลูกชายเอารถไปโรงเรียนคือยืมไปโรงเรียนขับไปปุ๊บ ไปดับกลางไฟแดงอะไรประมาณน ี ้ไปดับกลางไฟแดงก็ต้นน้ำมันก็มีอะไรก็มีสตาร์ทไม่ติดก็เลยนึกขึ้นได้ว่ารถคันนี้พ่อซื้อมาเจ้าของเสียชีวิตใช่ไหมถ้าเฮี้ยนจริงนะพาใช้คำว่ากูเลยนะพี ่ พากูไปโรงเรียนให้ได้สิพอพูดจบปุ๊บสตาร์ทรถติดเลยพี่ เฮ้ยพอบอกว่าพากูไปโรงเรียนให้ได้ ถ้าสตาร์ทก็ติดพากูไปโรงเรียนไม่ได้สิ เออครับ ใช่ก็เขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วทีนี้เอาแล้วพี่จะเอายังไงอ่ะก็คือวันนี้จะเผาละ ครับ วันนี้จะเผาพี่ชายละแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเผาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะชวนที่บ้านไปเผาด้วยก็โอเคพี่มาตอนไหนอะไรเงี้ยคือแต่พี่ไม่คืนรถใช่ไหมเราก็ห่วงจะคืนรถจริงๆเพราะเงินเราก็ใช้ไปในงานจะหมด แล ้วแกบอกไม่คืนไม่คืนก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือแกจะมาเพื่อที่ว่าหาพระแถวนั้นอ่ะก็คือต้องบอกว่าที่นั่นอ่ะแกวันที่แกไปฟังไปงานศพที่แรกอ่ะวัดที่นั่นจะเป็นประมาณว่าแถวบ้านโป่งจะมีวัดประมาณว่าชุมชนคนมอญนะครับการสวดเขาก็จะไม่ใช่นโมตัสสะจะเป็นน้ำเมยอะไรเงี้ยผมไปผมก็ยังงงๆอยู่เลยถ้าคนรู้เดี๋ยวเขาจะสวดแต่ภาษามอญแกก็เลยว่าประมาณว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปให้พระที่นั่นอ่ะท่านทำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นอะไรนี่นะแกก็ไปเสร็จปรับเผาศพเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าเป้เนี่ยให้พระที่นี่เขาทำให้หน่อยสิอะไรเงี้ย ครับ ที่นู้นก็เผาศพประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสามได้ที่เดี๋ยวผมไปถามให้ก็ไปถามแฟนของพี่ชาติที่เสียไปนะแกก็ไปหาเจ้าวัยว่าได้เอามาสิเอารถมาจอดหน้ากุฏิเจ้าวาดปุ๊บแกก็ประมาณว่าแนะนำว่าเนี่ยรถตัวนี้เป็นทะเบียนกำแพงเพชร คร ับ ก็ไปเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพซะสิไปจดอันนั้นใหม่อะไรใหม่เงี้ยอันนั้นใหม่แล้วก็แกเก็ตอะไรไปแล้วแกก็พูดเหมือนกับไม่ได้พูดกับพี่น้อยครับแกพูดมองไปข้างๆ คร ับ รถคันนี้ขายเขาไปแล้วนะอย่าไปยุ่งกับเขาสิอย่าไปยุ่งกับเขาสิก็ประมาณนั้นพอเสร็จปุ๊บแกก็เหมือนกับตั้งบาตรน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์ปุ๊บแปะทองแล้วก็มีแป้งเจิมแป้งอะไรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแกแนะนำว่าให้มาทำพรุ่งนี้เช้า ครับ แต่แกก็เดินทางกลับกรุงเทพก็บอกในเรื่องเวลาไม่เป็นไรก็ทำเอาผ้าสามสีมาผูกมาอะไรก็ไปหามาให้ก่อนตะวันตกดินอะไรเงี้ยแกก็พูดของแกไปนะเอาผ้ามาผูกเสร็จปุ๊บเจิมแปะทองแปะอะไรแล้วก ็ แกบอกเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะรถคันนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะก็ผมน้ำมนต์เสร็จปุ๊บก็จบก็หลังจากนั้นก ็ ไม่เจอนะพี่แต่โอเคละเรื่องรถจบแล้วเรื่องรถจบแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บพอเผาศพเสร็จปุ๊บเช้าผมก็มาเก็บกระดูกมาเก็บกระดูกเสร็จปั๊บพอดีที่นั่นเขาจะทำเจดีย์ทำโกดทำเจดีย์ใหญ่ๆไว้รอก็คือเก็บกระดูกเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ลอยน้ำไม่ลอยอะไรนะเขาจะไปบรรจุในอัฐิในเจดีย์ใหญ่ๆอ่ะก็ทำพิธีอะไรเสร็จสับปุ๊บก็มาพักผ่อนที่บ้าน บ้าน ของพี่เมียพอเช้าอีกวันหนึ่งก็จะเดินทางกลับก็เก็บเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็ไปจุดธูปบอกหน้าลูกอะนะครับหน้าลูกของพี่ที่เสียไปอะต่างคนต่างจุดผมกลับแล้วนะแล้วแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งพี่เมียคนหนึ่งที่บอกว่าประสาทไม่ค่อยดีครับก็จุดทุกประดอกตรงๆให้กันแล้วก็มานั่งไหว้กันเสร็จปุ๊บท่านแม่กลับแล้วนะเลยยุ่งกลับแล้วนะอยู่ๆพี่ชายคนที่ประสาทไม่ดีเนี่ยแกร้องแบบปกติแกเป็นคนไม่แกไม่รู้เรื่องไงแบบร้องแล้วแกก็มากอดแม่ครับมากอดแม่เสร็จปุ๊บแล้วก็เฮ้ยแล้วก็เป็นไรวะทายเป็นไรวะอะไรเงี้ยสักพักก่อนแม่เสร็จปุ๊บก็พูดว่าฝากลูกผมด้วยฝากลูกด้วยอะไรเงี้ยครับพอเสร็จปุ๊บก็จะหันไปกอดพี่เอเมียแกนะแต่พี่เอแกไม่ให้กอดไงแกคิดว่าเป็นชายเนี่ยเอดูแลลูกเราด้วยอะไรเงี้ย เฮ้ย แล้วก็เฮ้ยดูแบบ ผมก็เลยผมอยู่ข้างๆผมก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แล้วผมก็ถามพี่ชาติเขาก็หันมามองพี่ชาติใช่ไหมเนี่ย เออ แกก็แบบยักหน้าแบบร้องไห้ยักหน้าก็จะกอดพี่เอ๋อย่างเดียวเลยจะกอดเมียเลยอย่างเดียวจะกอดเมียเสร็จปุ๊บพี่เอ๋ให้พี่ชาติกอดเลยนะเออผมก็ไปกอดเอ๋ดูแลลูกเราดีนะลูกเออดูเอ๋ดูแลแบบแกก็ร้องเสร็จปุ๊บแกก็เดินไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งบ้านเนี้ยเป็นบ้านของแกแต่ว่าถัดไปอีกสัก 200-300 เมตรเนี่ยจะเป็นบ้านของย่าของพี่เอ๋ครับย่าของพี่เอ๋ก็คือคนที่ดูแลลูกเขาสองคนนะแกก็เดินเปิดประตูขึ้นไปก็ไปกราบไปอะไรประมาณนี้ก็คือซึ่งพี่ชายคนที่ประสานไม่ดีเนี่ยแกไม่ทำอย่างนี้แน่นอนแกไม่สามารถทำได้แน่นอนแกกล่าวเสร็จปุ๊บแกก็ย่าผมฝากลูกผมด้วยนะฝากดูแลลูกผมด้วยนะย่านะก็ร้องไห ้ พอพูดเสร็จปุ๊บก็ลงบันไดมาก็เดินไปที่รถแล้วก็ไปเหมือนกับว่าถามหารถอะเดินไปที่ลงรถอะที่จอดรถถามว่ารถไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็เลยบอกอ๋อรถขายไปแล้วนะรถขายไปแล้วนะอย่าไปกวนเขานะอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ร้องแบบร้องสักพักร้องจนเงียบไปเองครับพอเงียบไปเองก็เหมือนกับว่าที่ชายคนที่ประสานไม่ดีก็เหมือนกับเริ่มเงียบแล้วก็ทำหน้างงว่าเออเกิดอะไรขึ้นวะ อ ยู่ก็เงียบไปเลยก็หายเลยแต่ตอนนั้นมันจะมีอยู่เรื่องนึงก็คือลูกจะมีลูกอยู่สองคน อ ีกคนหนึ่งประมาณ2ขวบอีกคนหนึ่งประมาณ5ขวบลูกคนที่2ขวบอ่ะ ครับ มันจะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปลูกคนที่2ขวบวิ่งไปปากซอยวิ่งเรียกป้าป้าคือเขาไม่ได้เรียกพ่อนะป้าป้าไปไหนป้าป้ามานี่อะไรอย่างเงี้ยเด็กเพิ่งจะพูดได้อ่ะพี่พูดอย่างเงี้ยป้าป้าไปไหนป้าไปไหนก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยหายเลย ครับเดี๋ยวนะ ผมเริ่มต้นกับพี่เป ้ ป่าคอผมสั่นเลยเดี๋ยวพี่เป้เป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องได้แบบชวนขนหัวลุกมากโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่เป้นะนะครับมันมีคำถามนะฮะเริ่มต้นจากพี่ที่เป็นเจ้าของรถคันเดิมก่อนนะแกเสียที่ไหนนะ แกเสียที่ราชบุรีบ้านโป่งครับผม แกเสียที่รถหรือแกเสียที่บ้าน แกเสียที่บ้านครับไม่ได้เสียที่รถ แกเสียที่บ้านนะแต่ว่ามีความผูกพันมีความหวงรถนะครับคราวนี้แกเสียด้วยสาเหตุอะไรครับ หัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็คือประมาณปีสี่แกลุกขึ้นมาเห็นแฟนไงบอกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก อ ่ะแล้วก็ล้วงคออ้วกอ้วกปุ๊บก็เหมือนกับหมดสติไปเลยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าหัวใจวายเฉียบพลัน แกมีโรคประจำตัวป่ะฮะ ปกติแกก็ไม่ค่อยได้หาหมออะไรเท่าไหร ่อาจจะมีโรคประจำตัวก็เป็นได้ฮะนะครับตอนที่ไปให้พระเนี่ยได้มีการเจิมรถนะครับพี่เป้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมฟังผมเข้าสู่ว่าเหมือนหลวงพ่อท่านน่าจะเห็นอะไรบางอย่างอ่ะ น่าจะเห็นครับดูจากคือตอนนั้นผมอยู่ด้วยก็คือผมเป็นคนพาพี่น้อยเขาขอให้ผมพาไปไงหมายถึงว่าพอแกเหมือนกับว่าศรัทธาที่เนี่ยคือเหมือนกับว่าพระที่นี่เขาสวดแปลกๆนั่นเป็นภาษามอญอะไรเงี้ยแต่อุตส่าห์ลงทุนชวนครอบครัวมางานสปอลูกเองยืมแล้วไปโรงเรียนก็เจออะไรประมาณเนี้ยก็เลยมาทำด้วยกันเลยคนที่บ้านจะได้มาเล่นน้ำมนต์มาทำอะไรทำพิธีให้มันจบไปเลย ครับคือตอนนั้นมีใครเข้าไปถามหลวงพ่อไหมครับพี่เป้ว่าหลวงพ่อครับเมื่อกี้โทษนะฮะหลวงพ่อได้เห็นอะไรไหมครับทำไมเหมือนหลวงพ่อมองไปตรงรถแล้วหลวงพ่อพูดกับใครมีใครตั้งคำถามนี้แล้วถามหลวงพ่อไหมครับ ไม่มีครับพี ่หรออยากรู้ ไม ่ ม ี เพราะว่า คือ ด้วยความที่ต้องไปหาหลวงพ่อเนี่ยมันทุกคนรู้อยู่แล้วว่ าร ถคันนี้มันมีอะไรแล้วด้วยปฏิกิริยาของหลวงพ่อที่มองไปเนี่ยมันก็สื่อถึงว่าหมายถึงว่าถ้าพูดตรงๆคือเป็นภาษาใจที่ว่าม ันเป็นแบบนี ้ คือไม่ต้องถามอ่ะ เออ คือคำพูดหลวงพ่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้ขายเขาไปแล้วนะอย่าไปยุ่งกับเขานะ นั่นแหละ ก็คือเราไม่ต้องไปถามแล้วไงพี่ รู้เลยจากคำพูดของหลวงพ่อถูกไหม รู้เลยจากคำพูดจากกิริยาจากท่าทางของหลวงพ่อนี่หมายถึงว่าหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้มองมาที่พี่น้อย ครับ สองคือคำพูดของเขาบอกว่ารถที่นี่ขายไปแล้วนะแล้วก็แนะนำให้พี่น้อยเนี่ยไปเปลี่ยนทะเบียนรถเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าจำไม่ได้เลยรถที่นี้ไม่ได้มาจากกำแพงเพชรนะหรือว่าไม่เป็นกรุงเทพอะไรประมาณนี ้ครับแล้วก็ให้แก้เคล็ดด้วยการไปเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพซะ เปลี่ยนครับก็ตามที่หลวงพ่อพูดเลยครับ นะครับ ตอนแต่ตอนช่วงเปลี่ยนน่ะถ้าผมจะเปลี่ยนน่าจะต้องรอตอนต่ อ พอรอต่อภาษีอะไรเงี้ย อ่าฮะนะครับ จะขอทำเรื่องนี่ก็คือผมไม่รู้ละแกจะไปทำเรื่องเอง ครับพอมาถึงตอนที่ว่าเป็นช่วงงานศพนะฮะพี่ที่สติไม่ดี ค ือผมอย่างนี้พี่เป้ผมว่าฟังผมเชื่ออย่างนี้ว่าเด็กก็ดีคนที่อาจจะเราเรียกว่าอะไรคนที่อาจจะสติไม่ดีเนาะนะฮะผมเชื่อว่าเวลาที่เขาสื่อสารกับวิญญาณอะผมว่าเขาสื่อสารได้จริงนะแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่โกหกไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ดีนะหรือว่าคนที่สติไม่ดีนะผมว่าเขาไม่มีทางโกหกอะเขารู้สึกยังไงหรือเขาเห็นอะไรเนี่ยเขาจะพูดไปตามความรู้สึกแล้วก็ตามที่เห็นแสดงว่าน้องที่เป็นลูกของพี่ที่เสียเขาก็ต้องเห็นพ่อเขาถูกไหมนะครับพี่ที่สติไม่ดีอะแสดงว่าเหมือนกับวิญญาณของพี่เจ้าของรถเดิมอ่ะคงจะมาผ่านร่างพี่คนเนี้ยที่สติไม่ดีเนี่ยแล้วก็เลยมีแล้วก็มีอากับกิริยามีท่าทางมีสิ่งที่พยายามจะบอกให้เมียรู้ให้ทุกคนรู้ว่านี่เป็นเขานะ คร ับ เฮ้ยอันนี้แบบเฮ้ย คือทุกคนไม่สงสัยเลยพี่ต๋องว่าเพราะหนึ่งเลยคือแค่คำพูดสื่อสารเนี่ยเขาก็แทบไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพูดอะไรก็หัวเราะอย่างเดียว ครับ ก็คือเขาไม่สามารถพูดมาได้ว่าฝากลูกด้วยนะ อะไรเงี้ย ครับ ไม่คำนี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร้องไห้เนี่ย คือ เป็นคนที่ร้องไห้ยากมากเพราะแกสติไม่ดีแกจะหัวเราะอย่างเดียว ครับ หัวเราะแล้วเข้ามากอดแล้วถ้าเป็นเด็กก็อุ้มขยมอะไรเงี้ยซึ่งอารมณ์ร้องไห้จะยากมาก โอ้ยคือ ค ือ คนนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บคือไม่มีใครสงสัยเลยครับว่าเขาเสียแต่ไม่มี โอ้ยคืนนี้เริ่มต้นจั่วด้วยเรื่องพี่เป้ครับผมแบบไอ้สมอย่างที่ ตั้งชื่อเรื่องว่าผีห่วงรถพี่เป้คราวนี้มาถึงผมใช้ว่าเป็นฉากสำคัญเลยนะตอนที่ยกมือไหว้แล้วหันไปดูลูกอันนั้นอ่ะโอ้ยอันนั้นก็หนักนะ พี่ป๋องถ้าผมไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าเขาจะมาต่อรองราคารถนะผมจะช็อตไปกับเขาเลยในวันนั้นนะ ครับ ผมบอกเฮ้ยเป็นไรพี่แบบคือจะตามฟิลเขาเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่แต่พอเหมือนแบบพี่นึกออกไหมมันจะเป็นไปได้เหรอว่าคนมาจากกำแพงเพชรบ้านโป่งเนี่ยเวลา4-5 ชั่วโมงนั่งรถไปด้วยกันหลับตั้งตื่นนั่งแล้วบอกว่าเอ้ยไปยืนแวะปั๊มยังยืนเยี่ยวยังยิ้มให้กันอยู่เลยซึ่งมันเป็นเวลากลางวันนะพี่ ครับใช่ มันไม่เราคือเราไม่ได้นึกเรื่องตรงนี้เราเนื้อว่าโอ้เอาละคงจะต่อรองราคารถไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออ โอ้พี่นี่เชิงเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ใจแบบนั้น นี่แสดงว่าพี่คนที่เขาเสียไปที่เป็นเจ้าของรถเดิมเนี่ยเขาต้องห่วงรถมากเลยนะแล้วคงจะตามพี่คนนี้มา ครับก็คือแกรักรถได ้ครับ ที่อย่างที่บอกอ่ะก็คือคุยกันเมื่อสงกรานต์ว่าเดี๋ยวแกจะรถไปใส่หลังคาแล้วก็วิ่งรับส่งนักเรียนแต่เราอาจจะชวนแกเปลี่ยนรถไปเป็นรถตู้อะไรเงี้ยคือก็คุยกันเมื่อก็คือ14-16เนี่ยแกกลับประมาณวันที่18เมษายนแล้วแกมาเสียวันที่1คือวันพาวันแรงงานของปี49แล้วก็คือแกอาจจิตแกอาจจะมุ่งอยู่กับรถจะ ผมว่าจิตสุดท้าย จะไปใส่หลังคาดีหรือว่าจะไปเปลี่ยนดี ใช่จิตสุดท้ายอาจจะมีความผูกพันมีความหวงสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัวเองอาจจะต้องบอกว่าตัวเองรักแล้วก็อาจจะซื้อมาด้วยจำนวนเงินก็ไม่ใช่น้อยอาจจะเป็นของสำคัญของชีวิตด้วย ผ่อนนานๆนะครับ ถูกต้อง คือเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่แกมีอยู่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งท่านเดินไปดูก็คือตอนที่แกแก็บไปขึ้นไปไหว้ย่าแล้วแกเดินลงมาแกเดินไปที่โรงรถแกเดินไปหารถเนี่ย เห็น ไหมแสดงว่าหนึ่งเลยคือครอบครัวสองคือลูกที่เดินมาฝากย่าและสามก็คือรถที่จะเดินมาหา โอ้โหพี่เป้ไม่อยากนึกนะว่าฟังถ้าผมถามตอนต้นว่าแกเสียที่ไหนนี่ขนาดว่าเสียที่บ้านนะถ้าสมมติเล่นๆนะเกิดเสียในรถอ่ะ กิดกระเสียผมว่าจะยิ่งเฮี้ยนหนักกว่านี้นะ ครับ โอ้จะยิ่งเฮี้ยนหนักกว่านี้ ส ุ ดท้ายแกหมดที่นั่นก็อาจจะแบบไปยากหน่อยนะ โอ้โหที่บอกหงายหน้าหงายหน้ามาดูรูปแล้วโอ้โหรูปเดียวกับที่เป็น เรา ก็ช็อก เขาไม่ใช่รูปเดียวบอกเฮ้ยไอคนนี้แหละที่มาแย่งพวกผมกูที่มาเบียดกูอะไรเงี้ย ครับ นั่นแหละครับ นะครับพี่เป้ จริงแล้วอ่ะที่ผมติดต่อทีมงานไปทีแรกอ่ะผมจะเอาเรื่องเก่าที่เคยไปออกชั่วโมงพิศวงที่มาเล่าพอดีวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้เมื่อสามสี่วันเนี้ย ครับ แม่เขาถามเพราะว่านี่ประสบการณ์ไงก็ไปนั่งรับลึกเรื่องเก่านะว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี้ยจะทำบุญให้ชาติไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ผมอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ อืมก็เลยเอาเรื่องนี้มา สิบกว่าปีแล้วก ็มาเล่าส ู่กันฟังก็มีภาวะอย่างนี้ก็เดี๋ยวยังไงทำสังฆทานไปก็คือไม่ต้องทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งเมื่อตอนแกเสียมันมีเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าก่อน ครับอ่าฮะพี่เป้ครับผมมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีสัก15นาทีประมาณนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆผมเชื่อว่าไหนๆก็ไหนๆเนาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปพร้อมกับ101ตอนมาสักเที่ยงคืนนะครับพอเป็นพี่เป้แล้วผมจำได้แล้วว่าพี่เป้ที่มาเล่าเรื่องเย็นเจี๊ยบแล้วเป็นพี่เป้ที่มาเล่าเรื่องของสาวชุดดำที่วัดเสมนารีถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมใช้เวลาตรงเนี้ยนะฮะล้ำลึกกันหน่อยไหมพี่เป้นะฮะวันที่พี่เป้มาเล่าให้ป๋องฟังวันนั้นเนี่ยนะฮะพี่ป๋องฟังเนี่ยเรื่องของสาวชุดดำเนี่ยเอาเล่าโดยที่เล่าโดยสังเขปก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องเล่าเป๊ะไม่ต้องเล่าเหมือนตอนที่เล่ากับพี่ครั้งแรกก็ได้นะอยากจะให้ย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่เราพี่เป้ถึงขั้นแบบว่าต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะนะครับเรื่องของสาวชุดดำอ่ะเออย้อนกลับไปมันกี่สิบปีเลยพี่เป้ ปีนั้นรู้สึกออกอากาศก็ประมาณปี45นะครับ แต่ผมเจอก่อนนั้นก็ประมาณปี44ก็น่าจะประมาณเกือบ20ปี19ปีได้ครับ ประมาณ19ปี20ปีซึ่งตอนนั้นพี่เป้ขับรถแท็กซี่อยู่ถูกไหม ใช่ครับ ยังไม่ได้มาเป็นเซลยังไม่ได้มาเป็นเซลนะฮะ ยังครับ ตอนนั้นขับรถแท็กซี่อยู่ถ้างั้นย้อนพึ่งนี้คือผมอ่ะเคยฟังละแล้วผมเคยเจอพี่เป้แล้ววันที่เราไปบันทึกเทปรายการชั่วโมงพิศวงด้วยกันนะครับหรือว่า คนที่อายุอานามรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราเนี่ยคงจะจำกันได้เรื่องของวัดเสมียนารีเรื่องสาวชุดดำแต่เด็กๆอะฮะผมว่าเด็กๆหลายคนอาจจะเคยฟังผ่านหูหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยฟังเลยนะเรื่องสาวชุดดำที่ถือว่าเป็นตำนานนะของผีไทยในกรุงเทพนะอีกเรื่องนึงนะนะครับแล้วก็ไม่ใช่พี่เป้คนเดียวที่เจอว่าฟังครับคือเพื่อพูดถึงสาวชุดดำเนี่ยนอกจากพี่เป้ยังมีอีกหลายคนนะที่เจอคล้ายๆกับที่พี่เป้เจอคือเป็นการไปรับผู้หญิงบางคนบอกรับคนเดียว2คนอะไรไม่รู้ล่ะแต่สุดท้ายคือจุดหมายปลายทางคือไปที่วัดเสมนารี ครับมีพี่วัดมีพี่วัดมีพี่เต้แล้วก็มีพี่หนุ่มที่เป็นนักเที่ยวอะไรเงี้ย ครับคราวนี้ถ้าย้อนกลับไปพี่เป้นะฮะเท่าผมมีเวลาอยู่ก่อนที่จะเข้า FM 101ยกสัญญาณพร้อมกันนะกับทาง YouTube The Shock 13นะย้อนไปฟังหน่อยพี่เป้นะฮะว่าเรื่องเหตุการณ์สาวชุดดำณตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ โดยส่วนตัวผมเองที่เจอนะครับก็คือผมขับแท็กซี ่ เข้าไปรับที่ช่วงดึกๆเนี่ยก็จะมีรถซี่วนเวียนอยู่แถวราชดาแถวนั้นก็จะมีซอย4มีอะไรในยุคนั้นน่ะนะครับผมก็ไปพอดีผมวนเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามซอย4ก็รับผู้หญิง2คนขึ้นมาผู้หญิง2คนขึ้นมาก็คือรับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เขาก็จะขึ้นอีกคนนึงขึ้นด้านซ้ายอีกคนขึ้นด้านที่ผมขับครับก็คือเขาจะเปิดประตูคนละฝั่งพอช่วงนั้นจะรู้กันเลยว่ารถแท็กซี่จะจอดเรียงกันเยอะมากคือต่างคนต่างเดินออกมาเจอที่ไหนก็ขึ้นก ัน แต่พอผมขับมาปุ๊บก็ไปไหนครับวัดเสมนารีอะไรอย่างเง ี ้ยแล้วก็ขับมาปุ๊บเราก็สังเกตผู้โดยสารนะครับก็คือจะมองกระจกหลังไปเลยเขาทำไมมีอารมณ์ที่แบบเศร้าหรือเดินไปเที่ยวมาไม่สนุกหรือว่าทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยระยะทางจากรัชดามาถึงวัดเสมนารีนี่คือไม่มีการพูดคุยกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมกับผู้โดยสารหรือว่าเขาทั้งสองคนเองก็ไม่มีการพูดคุยนั่งอึ้งผมก็พยายามมองก็คือมองจนจำลักษณะของใบหน้าได้ว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยพอผมวนลงมาถึงถนนวิภาวดีปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะข้ามทางรถไฟนะครับพอข้ามทางรถไฟเสร็จปุ๊บก็ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้ววัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ผมก็ถามว่าเดี๋ยวจอดที่ไหนครับอะไรเงี้ยผมบอกเลี้ยวเข้าไปเลยครับอะไรเงี้ยพอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกทางไปแล้วก็บอกจอดตรงนี้แหละค่ะ คร ับ แต่ไอ้ที่เขาบอกให้จอดอะพี ่ มันคือตรงเมนพอดีอะ ครับ แล้วเขาก็ลงไปปุ๊บก็ยื่นเงินให้ผมแล้วผมก ็ เลี้ยวออกมาก็มองไปว่าก็เหมือนกับว่าเขาเดินขึ้นไปบนเมนนะ ครับ แล้วก็ผมก็ไม่ได้เอะใจแล้วคือไม่สนใจแล้วก็คือขับออกมาจนมีใครมาเล่าอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ผมไม่แน่ใจซึ่งผมตอนนั้นผมฟังเดอะช็อคอยู ่ แล้วก็พี่ป๋องส่งทีมงานเดอะช็อคไปที่วัดผมพอดีผมอยู่แถวนั้นพอดีก็ไปเจอทีมงานของพี่นะก็ประมาณว่ามีคนนู้นคนนี้ส่งข้อความเข้ามาเป็นพระบ้างเป็นอะไรบ้างที่บอกว่าผู้หญิงสองคนนี้ชื่อชุลีกับสุลี เนาะ แล้วก็ไปเสียชีวิตเพราะว่าขับรถมางานศพแล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยต้นรองเท้าส้นสูงไปขัดกับรางรถไฟแล้วรถไฟมาทับขาดครึ่งซึ่งร่างของอีกคนนึงเนี่ยขานมาหายคนที่ขายขึ้นในคานมาหาไอ้คนหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะมันค่อนข้างนานแล้วจนมีหลายๆคนมีเข้ามาว่าม ูลนิธิยังแกะมือออกเลยอะไรประมาณนี ้ครับ ซึ่งผมจำชื่อแม่นเลยว่าชุลีกับสุลี เฮ้ยถือว่าพี่เป้จำแม่นมากนะจำแม่นมากนะคือถ้าถามผมหน้าตอนนี้ผมอาจจะจำไม่ได้นะแต่พี่เป้จำแม่นมากนะแต่พอพี่เป้พูดพวกผมนึกออกใช่ประมาณว่าชุลีกับสุลีหรือยังไงนี่แหละ ชุลีกับสุลี ใช่คือจะมี ถึงตอนนั้นไปทีมงานไปที่วัดช่วงดึกเลยครับไปดูที่กระรั้วกระแพงว่ามีลูกผู้หญิงสองคนนี้ไหมชุลีกับสุลีไหมอะไรเงี้ย นะจะมีที่ว่ามีไปส่งในวัดแล้วก็หายไปตรงเมนเนาะแล้วก็มีแบบว่าข้ามทางรถไฟไปแล้วก็ผู้หญิงก็หายไปจากรถแล้วก็ไปเห็นอยู่ตรงรางรถไฟเนาะแต่ว่าร่างมีแค่ครึ่งท่อนใช่ไหมหลายคนเนี่ยจะมีประมาณนี้แล้วก็มีหลงเข้าไปส่งถึงวัดแล้วก็ได้สตางค์มาแล้วพอเอาสตางค์มา จะ เป็นเงินเก่าๆเป็นใบไม้อะไรไม่รู้ตอนนั้นมันจะมีหลายเคสมากคุณผู้ฟังจะมีหลายคนจะไม่ได้พี่เป้คนเดียวนะตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้แต่พี่เป้จำแม่นมากตอนนั้นมีหลายท่านแล้วทุกคนพอมีคนนึงเปิดประเด็นมาคราวนี้ก็มากันใหญ่เลยนะคนนั้นก็เจอคนนี้ก็เห็นคนนี้ก็เจอคนนั้นก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะโหหลายคนมากคุณผู้ฟังฮะจนต้องเชิญแต่ละคนที่เจอมาร่วมรายการชั่วโมงพิศวงที่มีผมกับพี่หนุ่มเป็นพิธีกรนะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มานั่งแชร์ประสบการณ์กันนี่แหละแล้วก็ให้แต่ละคนจับแยกฮะจับแยกเลยนะจับแยกแต่ละคนไปนั่งในแต่ละห้องเนอะจำได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ให้เอาผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเอาตำรวจที่ก็สเก็ตภาพเก่งๆหรือยังไงเนี่ย ใช่ครับเจ้าหน้าที่ สเก็ตภาพเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปถามแต่ละคนถามพี่เป้ถามพี่นี่ให้แต่ละคนบอกถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วลักษณะของผู้หญิงที่เจอในคืนนั้นเนี่ยปรากฏว่าสเก็ตมาเป็นดีสอนว่าฟังนะภาพที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะนะฮะแต่ว่ามีความละไม้คล้ายกันทุกคน คร ับ ละไม้คล้ายกันทุกคนโดยที่ทั้งหมดที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยให้ข้อมูลกับคนละห้องนะฮะแยกกับคนละห้องแต่พูดออกมาลักษณะเนี่ยพอสเก็ตมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีความเหมือนและมีความคล้ายกันทั้งหมดเลยฮะ คร ับ คือฮามาก ก็คือตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นที่วัดกับพี่เต้ครับที่ก็คือที่วัดเนี่ยไปรูปนึงแล้วก็พี่เต้ไปรูปนึงโดยที่สองคนนี้เขาไม่ได้เห็นรูปนะครับว่าสเก็ตภาพออกมาแบบไหน ใช ่แต่พอเอารูปสองรูปนี้ไปวางก็คือเปรียบเทียบกับรูปสองรูปนี้กับสองรูปนี้ทุกคนจะชี้มาที่รูป ร ูปฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันหมดเลย นี่ไงตอนนี้พี่เก่งขึ้นภาพนะฮะเป็นภาพที่ได้มาจากรายการชั่วโมงพิศวงฮะแล้วผมก็ขออนุญาตเก็บไว้ภาพนี้นะเป็นภาพวาดจากดินสอนะฮะสเก็ตจากดินสอเนาะนะฮะเป็นภาพวาดจากผู้พบเหตุการณ์แล้วก็เล่าออกมาแล้ววาดออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นภาพสองภาพเป็นผู้หญิงสองคนนะฮะผมสั้นทั้งสองคนผมสั้นทั้งสองคนนะนะฮะคนนึงเหมือนใส่เสื้อยืดอีกคนนึงเหมือนใส่เสื้อที่มีปก สายเดียว สักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็หน้าก็จะเป็นผู้หญิงวัยประมาณสัก20 30ไม่เกินประมาณเนี้ย ผมว่าไม่เกินประมาณนี้จากภาพที่เห็นนะแล้วก็ลักษณะเขาเป็นลักษณะที่หน้าตาคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าทรงผมอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าผมสั้นเหมือนกันนะครับ ครับ เออโหเรื่องนี้คือฮามากนะตอนนั้นพี่เป้โหแล้วผมก็ได้กลับมาคุยกับพี่แล้วพี่ก็มาเล่าเรื่องเย็นเจี๊ยบให้ฟังแล้วก็มาเล่าเรื่องผีหวงรถให้ฟัง คร ับ โอ้โหพี่นี่ต้องบอกว่าณวันนู้นจนถึงณวันนี้โอ้โหยังเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องได้สนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมพี่เป ้ครับ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะ ครับ ถ้าไม่เค้าเรียกว่าถ้าไม่ติดเรื่องงานสะดวกวันไหนเนี่ยนะฮะไปหาเรื่องแล้วมาเล่าให้ฟังอีกนะ มีเรื่องที่ผมเตรียมไว้แต่ไม่เล่าที่บอกว่าที่ไปออกตอนนั้นน่ะก็คือรายการเดอะช็อคเนี่ยเขาจะเอาเรื่องเล่าของเดอะช็อคเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่น่ากลัวหรือว่าอะไรเขาจะมาทำเป็นหนังสั้นในชั่วโมงพิศวงแล้วเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยเอาไปทำในหนังสั้นนั่นด้วยประมาณว่านายตำรวจไปส่งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมาอะไรที่หลังเนี่ยครับความสูงเหมือนกัน ได้ถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะ ถ้าใครจำได้ลองทบทวนให้พี่ป๋องฟังดูว่าเรื่องนี้ที่ไปคุมผับแล้วไปเจอแล้วโทรหาติดต่อกันไม่ได้แล้ว มารู้ ทีว่าเป็นแบบเนี้ย โอเคได้ครับพี่เป้ครับได้ครับวันนี้กูนี้รบกวนเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวรบกวนใหม่นะครับครับผมขอบคุณครับพี่เป้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเอาละฮะผมมาต่อกันที่เรื่องสองในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของคุณโตสชื่อเรื่องน่าสนใจมากว่าฟังชื่อเรื่องว่าทองหล่อผวานะประสบการณ์ที่น้องบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดหนึ่งแถวย่านทองหล่อครับผ่านมาไม่นานนี่เองครับประมาณสัก1เดือนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวของน้องโตสอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับโตส สวัสดีครับพ ี่ต๋องตัวชื่อบองเสียงดังด้วยนะฮะ ได้ครับอันนี้ดีขึ้นไหมคร ับ อีกสักนิดจะดีกว่านี ้อ๋อโอเคครับผม ช่วยพี่เสียงดังนะครับต้นฮะก่อนอื่นพี่ขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้คุยกัน ไม่เป็นไรครับพี่ผมไปเข้าห้องน้ำด้วยจริงๆพี่เขาโทรมาแล้วล่ะ เอาเหรออ่าฮะนะครับไม่ได้คุยกันแต่เรายกย่องมาคุยกันในวันนี้นะได้ครับถ้างั้นตัวช่วยปองเสียงดังนะฮะเพราะว่าพี่อาจจะหูไม่ดีแก่แล้วครับนะฮะ โอเคครับพ ี่ได้ครับตัวนะลองย้อนกลับไปเมื่อ1เดือนที่ผ่านมานะครับที่คอนโดนึงแถวย่านทองหล่อน้องบอกว่าน้องไปเจอเหตุการณ์นึงมานะเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะฮะน้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย มีคนร่วมด้วยครับแต่พอดีว่าวันนี้เขาไม่มาครับเมื่อวานก็เจอนิดนึงเขาเลยป่วยคร ับ เอาเหรอ ใช่ใช่คร ับ ฮะแสดงว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือมี2คน ใช่ครับ ก็คือมีโต๊ดกับมีเพื่อน ใช่ครับ ฮะแล้วคอนโดที่ว่าเนี่ยเป็นคอนโดของใคร เป็นผมพอดีว่าผมเป็นรปภ.นะครับคือหัวหน้าชุดแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงซ ึ ่งเขาเป็นคนที่อยู่ร่วมผัดเดียวกับผมเนี่ยจะชอบคาอยู่กลางคืนไม่ชอบลงไปผัดเรือ นโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยชื่อคอนโดไม่ต้องพูดถึง คร ับ ผม เอาว่าคอนโดหนึ่งแถวย่านทองหล่อพี่ว่าอันนี้ก็พี่ว่าน่าจะเดาไม่ถูกนะครับเป็นว่าอยู่ในละแวกนั้นก็แล้วกันนะครับและเหตุการณ์ที่น้องเจอเนี่ยเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์มันคืออะไรอะครับ ก็เริ่มเลยนะพอดีว่าผมเนี่ยตอนแรกอยู่โรงแรมใหญ ่ครับ แล้วทางผู้ใหญ่เขาให้ตำแหน่งผมเป็นหัวหน้าก็เลยได้รับมาเป็นหัวหน้าชุดอยู่ที่คอนโดครับก็มาแรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กลัวไม่เชื ่ อลบหลู ่ครับ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับ ครับ ก็เริ่มมาเจอก็วันที่29มีนาครับ ครับ ก็แรกๆจะเป็นแค่เสียงก็จังหวะนั้นผมเดินมอสก็คือเดินตรวจตามอาคารนะครับช่วง 3:00 ก็วันที่เจอวันแรกก็เป็นการเจอแบบเหมือนแบบประทัดทายอะครับผมจะต้องขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเริ่มจากชั้นบนสุดลงมาชั้นล่างสุดใช่ไหมครับก็ในช่วงระหว่างที่เป็นชั้นสระน้ำนะครับก็เป็นการเจอแบบเขาเรียกว่ายังไงอะพ ี ่คือเป็นแบบห่างตาเราอะเวลาเราเดินผ่านอะไรก็ตามแต่เหมือนว่าห่างตาเราอะจะไปเห็นอะไรแบบเหมือนแวบๆมานะครับอันนี้ก็จะเจอประมาณนี้ก่อนวันแรกผมก็ลงมาเล่าข้างล่างบอกว่าเฮ้ยเวลาขึ้นไปข้างบนน่ะสังเกตพวกสระน้ำปะ เหมือนไม่คนเดินเลยน้องก็บอกว่าไม่นะพี่พี่นอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าเออสงสัยจะใช่หรอ คร ับ ครับพอเสร็จสักช่วงวันที่4เมษายนเนี่ยก็เป็นการเจอแบบว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เจอน้องจะมาเล่าก่อนพอดีว่าวันนั้นน้องอะไม่สบายผมก็ให้ยาไปกินแล้วก็บอกขอเข้าไปนอนแป๊บหนึ่งนะพี ่ ผมก็บอกว่าโอเคขอเข้าไปได้ประมาณสัก5-10 นาทีพี่เขาก็เดินออกมาเลยแล้วบอกว่าไม่นอนแล้วพี ่ โดนปลุกตลอดเลยก็เลยบอกว่าโดนอะไรปลุกไม่รู้พี่ผู้หญิงสะกิดผมแล้วก็บอกว่าตื่นตื่นผมก็เลยแล้วที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมหางตาไปเห็นผมไม่ได้บอกด้วยว่าผมเห็นผู้หญิงซึ่งเจอเหมือนกันผมก็ตระหนักใจแต่เป็นคนไม่เชื่อแล้วก็มีอยู่แล้วครับก็วันรุ่งขึ้นเลยครับตอนดึกผมมาผมไปเจอคนหนึ่งเขาเป็นคนขับรถนะครับก็อยู่ที่เนี่ยมาร่วมสัก 2-3 ปีเขาก็พูดกับผมว่าอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเจออะไรปะผมก็บอกว่าไม่นะครับ ก ็ยังไม่เจอเขาบอกโอเคไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้คุยกับเขาอีกแต่วันนี้แหละผมเจอแบบจังๆละผมขึ้นไปชั้นบนสุดเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันนะครับช่วงปีสามก็คือการเจอครั้งนี้เป็นอะไรที่พีคมากคือผมเนี่ยจะต้องถ่ายรูปเหมือนว่าเราเดินตรวจตรงไหนอะไรไปแล้วใช่ไหมครับพอดีว่าผมลงจากดาดฟ้ามาเสร็จเพื่อจะไปชั้นอื่นต ่ อผมจะต้องเข้าลิฟต์ขนของใช่ไหมครับพอดีว่าจังหวะที่เราเปิดลิฟต์ขนของเนี่ยครับพอลิฟต์มันเปิดปุ๊บผมเห็นผู้หญิงอ่ะอยู่ข้างๆในลิฟต์แล้วผมเดินออกเลย ครับ คือด้วยความว่าเราตกใจผมก็อะไรวะผมก็ไปกดใหม่กดซื้อตอนนี้ไม่มีผมก็สงสัยครับคิดแบบนี้ไงก็เข้าไปในลิฟต์ผีกว่าครับลิฟต์ไฟดับ อันนี้คือเข้าไปแล้ว ใช่ครับ ครับ คือจริงๆแล้วคือถ้าเป็นผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะไม่ลงลิฟต ์ จะตัดสินใจเดินแต่ผมก็แบบด้วยกลัวแล้วก็แบบรบหลู่มาตลอดนะครับก็เลยเข้าไปต่อ ครับ ช่วงประมาณลงมาได้สักแป๊บนึงครับลิฟต์ค้างไฟดับในลิฟต ์ แล้วถ้าอยู่ในลิฟต์เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณบอหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่มีเลยแล้วในลิฟต์มันจะมีให้กดคอเพื ่อ ไอเขาเรียกว่าคอหาคนข้างล่างเป็นการบอกว่าลิฟต์ติดใช่ไหมครับ ครับ ครับเซ็นเซอร์ไม่ทำงานครับมันโทรมาไม่ได ้ ผมก็ไม่สนใจครับตอนนั้นผมก็คือเปิดโทรศัพท์ถึงจะไม่มีเน็ตก็ไม่มีสัญญาณผมก็ยืนอยู่อย่างนั้นนะเล่นไปประมาณ10 นาทีผมว่าในช่วง10 นาทีที่ยืนอยู่อย่างนั้นนะจะมีเสียงอยู่ในหูแบบเป็นระยะเลยนะครับแบบเป็นไงอันนี้คืออันแรกที่ผมได้ยิน คร ับ ผมก็มองหามันว่าตรงนี้มีลำโพงไหมเพราะเราเพิ่งมาอยู่ใหม่ด้วยผมก็คิดว่าเขาคงจะถามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแต่มันไม่ใช่ครับที่ถามว่ากลัวบ้างหรือยังผมก็โมโหเลยผมก็สาดเลยคือสาดแช่งด่า อ๋อครับ เต็มเลยแล้วก็มีเสียงหัวเราะแบบประมาณว่าแต่ก็หายไปแล้วเหมือนว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่ามันทำงานเหมือนเดิมทำให้ทำงานขึ้นมาแล้วกลับมาได้ครับผมก็ลงมาชั้นที่เป็นชั้นสระน้ำครับครับรอบนี้ก็เจออีกคือผมเปิดประตูมันจะเป็นประตูเอกไฟนะครับมันจะเป็นจุดที่เราจะต้องสแกนนะมันจะอยู่ตรงกล่องไฟไอ้อะไรนะถังดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยคร ับ ประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูโชคนะครับมันจะพอเราเปิดแล้วมันก็จะปิดช้าถูกไหมครับครับจังหวะที่ผมเข้าไปกำลังจะสแกนเนี่ยประตูมันยังไม่ปิดนะมีเสียงคนกระโดดน้ำดังตู้ม เหรอ ครับผมก็เลยวิ่งออกไป ครับ น้ำนี่นิ่งเชียบเลยพีกว่าพี ่ครับ ผมก็จะกลับไปมอสของผมปกติที่พื้นนะครับ มี รอยเท้าเดิน เฮ้ย เปียกน้ำครับผมก็จังหวะผมว่าเอาของโทรศัพท์ผมมาวางไว้บนถังดับเพลิงนี่นะ คร ับ ตอนที่ยิงผมจะไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายกลับมาไม่มีครับ ครับ แล้วผมก็ลงมาโวยวายกับน้องว่าเฮ้ยสงสัยเขาอยากเจอว่ะ เออ ก็บ่นกับน้องน้องบอกพี่ ที่มีลูกนะลูกพี่ตอนนี้ได้สามเดือนที่บ้านผมน้องผมเป็นคนใต้บอกว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าไม่เข้าตัวเราเข้าลูกเลยนะพี ่ ผมบอกว่าก็พูดตามภาษาผมก็บอกว่าถ้าลูกผมเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะตายแล้วไปเจอกันนะผมพูดอย่างนี้เลย ครับ เสร็จวันนั้นผมป่วยเลยพี ่เหรอ พอจากผมพูดประโยคนี้ไป ครับ ผมเริ่มเวียนหัวมีอาการเป็นไข้เป็นอะไรแล้วพอดีว่าวันนั้นผมไม่ได้ใส่แมสก์นะ ครับ ผมไอแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นเหมือนเลือดอะออกมา ครับ ผมคิดว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์โรคในพรุ่งนี้ใช่ไหมผมก็ตกใจผมกลัวผมจะเป็นผมก็ไปโรงพยาบาล ครับ หมอบอกว่าตัวสุขภาพผมอย่างบอกไม่เป็นอะไรเลยอาการไอนี่จะเป็นเพราะว่าดูดบุหรี่หรือเปล่ า ผมก็งงมากเลยแล้วก็ผมรู้สึกแบบเวียนหัวมันหัวจะระเบิดเลยแล้วตอนนี้ผมเข้าไปในห้องผมก็จะมียิ่งพาของผมด้วยนะครับผมก็ยกมือไหว้ยิ่งพาผมแล้วก็กินข้าวกินยาตื่นมาผมก็ปกติแล้วก็กลับมาที่ทำงานเหมือนเดิมก็วันนี้ก็มีการเจอแบบจังๆอีกครั้งหนึ่งครับก็คือผมก็ไปอยู่ที่สระน้ำนะครับรอบนี้คือสัญญาณโทรศัพท์มันวูบไปอ่ะผมก็ต้องรอถ่ายรูปเพื่อส่งไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเห็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่เห็นหน้าเห็นไม่ชัดเขาหลบอยู่ข้างพุ่มไม ้ ใส่เสื้อเป็นผ้าขาวบางแล้วก็กางเกงขายาวแต่อย่างอื่นไม่เห็นเนี่ยแต่มันมืดครับพอดีว่าสิ่งที่ผมเห็นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผมเคยเจอผมก็เลยหาทายตามมาหน่อยเลย โอ้ครับ ถ้าไม่ใช่คนก็ตามมาเลยพอวันนั้นผมพูดแล้วขนลุกเลย ครับ หนาวจังก็ต่อเลยนะครับก็ผมก็ไปที่ร้านจอดต่อ ครับ ตอนนี้การอยู่ร้านจอดของผมคือช่วงเวลาประมาณช่วงครึ่งชั่วโมงของเหมือนวันหนึ่งของผมเลยผมแบบกังวลกังวายมากคือเริ่มหนักแล้วผมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีระบบโฟกัสถูกไหมครับ ครับ ที่ทำงานผมเนี่ยถึงจะไม่มีรถจอดเราก็ต้องถ่ายทุกที่ที่ไม่มีรถผมโฟกัสไปมันโฟกัสให้แต่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นโฟกัสเป็นเหมือนรูปคนนะเหมือนร่างคน เหมือนกับมันจับโฟกัสได้ ใช่ แต่ในกล้องโทรศัพท์ไม่มีอะไร ไม่มีตาก็ไม่เห็นแต่ต้องโฟกัสทุกที่ที่มันว่างยันลงมาชั้นหนึ่งผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยคุยกับทางนิติที่นิติอยู่นะครับรอบกลางคืนพอดีเพราะคนนี้ผมสนิทก็เลยบอกขอรีกล้องได้ไหมครับผมอยากรู้จังไอ้สิ่งที่ผมเคยเจอมาทั้งหมดมันคืออะไรไม่เห็นอะไรเลยครับ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีเหมือนผมคุยอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นบ้าอะไรยิงคุยอยู่คนเดียวตรงสระน้ำ แล้วฮะคือในกล้องในกล้องไม่มีอะไรเลยคือมีแต่แค่ตัวของโต๊ะเท่านั้น ใช่ครับที่ยืนคุณคนเดียว ครับ วันนั้นก็จบไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันสุดท้ายก่อนที่ผมจะเลิกทำตัวแบบนี้ก็คือวันนั้นเป็นวันที่12 ครับ ก็ขึ้นไปดาดฟ้าเหมือนเดิมแล้วผมก็ไปยืนผิวฟ้าข้างบนผมเรื่อยรอเวลา ครับ เพื่อเริ่มสแกนจุดก็ประตูปิดเองดังปังประตูเนี่ยมันเป็นประตูที่ผมมาเอาไม้ดันแรงล่างผมเข้าไปไม่ได ้ครับ ปิดเองเลย อ ย่างแรงเลยแล้วข้างในมันล็อก ครับ เสร็จโอ้อันนี้มันใช้วอร์ได้ผมก็เลยวอร์ที่คนข้างล่างมาช่วยผม ครับ แล้วผมก็หันหลังมองมาข้างล่างเหมือนเดิมครับในจังหวะที่มองล่างเราจะเห็นสระน้ำครับผมเห็นคนเดินอยู่ในนั้นเป็นผู้หญิงคนเดิมชุดเดิม เหรอ ใช่ครับผมก็เปลี่ยนแนวแล้ว ครับ จากที่จะวอให้เขามาช่วยบอกไปดูให้หน่อยตรงนั้นมีอะไรแล้วก็ที่ผีกว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่เห็นแต่ผมยังเห็นอยู ่ และอยู่กันระยะเหมือนแบบยืนประจันหน้ากันผมบอกผมเห็นแบบนั้นเลยเขาบอกว่าเขาก็กลัวเขาบอกอย่าพูดเล่นเขาก็ขึ้นมาเปิดให้ผมได้ก็ลงไปข้างล่างเขาเดินอยู่ใช่ไหมครับผมอ่ะเป็นคนที่ขี้ลืมมากผมลืมอุปกรณ์ไปข้างบนก็เลยต้องขึ้นไปใหม ่ ครับก็ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับตอนลงนี่แหละครับสีเด็ดเลยครับ ครับ ตอนเข้า ผมเห็นแบบว่าคนยืนอยู่หน้าลิฟต์ตอนลิฟต์จะปิดเดินมาจะเข้า ค ิดนึกออกไหมครับเราเข้ามาในลิฟต์แล้วเราปวดตอนเราจะไปที่ไหน ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวโต๊ะเสียงดังนิดนึงฮะครับ อ๋อได้ครับก็คือเราเข้ามาในลิฟต์ใช่ไหมครับพี ่ เราจะต้องไปชั้นไหนเนี่ย ครับ ครับจังหวะที่ลิฟต์มันจะปิดมันเหลือประมาณสักสองคืบเนี่ยมันมีคนนั้นแหละที่ผมพูดถึงเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็หันหน้ามาครับผมแต่ผมไม่มองผมก้มหน้าแล้วลิฟต์ก็ปิดไปล ิ ฟต์ก็ปิดเสร็จตอนนี้ผมได้ยินเหมือนคนแบบเป่าหูผมอะเป่าแบบ อ ยู่สามสี่รอ บ ผมก็บอกว่าก็พูดหยาบๆไปนะบอกว่าคุณเป็นอะไรกับผมนักหนาวะคำตอบที่ได้มาก็บอกว่าให้ตามไม่ใช่เหรออ ืมครับ ตอนนั้นผมก็ตกใจแล้วผมว่าจดไอ้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาไปแล้วเขาก็พูดกลับมาในหัวผมเลยแบ บ ประมาณว่าไม่ต้องหรอกไม่ทันแล้วล่ะโ อ ้โหผมก็เลยบอกแต่ตอนนั้นแบบผมกระวนกระวายนะช่วงประมาณแบบเขาเรียกว่าช่วงประตูผีเปิดนะตีสามเนี่ย ครับ เป็นช่วงที่พีคมากคือแบบพอเราออกมาได้ คร ับ อยู่ๆก็มีเหตุที่ทำให้เราต้องขึ้นไปลานจอดซึ่งผมไม่อยากขึ้นแล้วแต่ต้องขึ้น ครับ รถชั้นหกร้อง อ่าฮะ ขึ้นไปก็ไม่มี ครับ ครับไม่มีเสร็จก็เดินลงทีนี้การ์ดก็ไม่ได้เอามาก็ต้องเดินลงระหว่างที่เดินลงผมจะเจออะไรที่แบบว่า ครับ คนเดินเหมือนแบบพอเราเดินมันจะเห็นคนเดินก่อน อ เดินนำ ครับ คือเหมือนทำให้หลอนไปเลยครับตอนนั้นจิตผมเริ่มจะเสียแล้วตอนนั้นผมก็เลยพูดออกมาเอาไงว่ามาผ ม แล้วก็ยืนคุยอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนเดิม คร ับ ก็พูดเลยว่าเอายังไงว่ามาก็ตามอยู่นี่ไง คร ับผมก็ผมขอโทษครับคำขอโทษผมเหมือนไม่มีความหมายครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิ ม ก็ไอ้เขาเรียกว่าหน้าต่างไอ้ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบที่เราจะมองออกไปข้างนอกได ้ บริเวณลานจอดนะครับ ครับ ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระเบียงไม่มีที่จะยืนได้ไม ่ มีอะไรเลย คร ับ นั่นแหละครับพอเดินอยู่ข้างนอกอ่ะให้เห็นแบบจัดๆเลยครับ ครับ แล้วไม่หันมองผมเลยนะคือเดินเดินมุ่งตรงอย่างเดียว คร ับ เจอกันทุกชั้นครับพี่ เจอทุกชั้นเลยเหรอ 66 E 5 5 E ลงมายัน1อ่ะพี ่ ชั้น1นะไม่มีไม่เจอสุดที่สุดที่2 E ครับ ครับก็ผมก็บอกว่าสามยังกลับบ้านไปเลยก็ได้ เหมือน เชิญนะคราวนี้เหมือนเชิญนะพี่ใหญ่เขาพูดกับผมนะครับที่ผมไปเล่าเขาฟังเขาบอกว่าเหมือนเชิญนะ คร ับ ก็กลับไปที่บ้านทีนี้แฟนบอกว่าใครนั่งอยู่บนรถนั่งหนาเนี่ยวันนี้ออกไปตั้งหลายรอบพอดีว่าผมหลับ คร ับ เขามานั่งรถผมเนี่ยเป็นคนที่ห่วงรถมาใช่ครับคือไม่ชอบให้ใครมานั่งเพราะรถผมมันเป็นรถใหญ่ด้วยว่าตีมอนเตอร์แล้วถ้ามานั่งบ่อยๆผมกลัวขาตั้งมันจะพัง คร ับ มีผู้หญิงมานั่งอยู่ขอท้ายแล้วนั่งเหมือนแบบซ้อนอยู ่ แฟนบอกออกไปซักผ้ารอบหนึ่ง คร ับ ตรงนั้นมันมืดนะครับมันจอดอยู่ในคอนโดครับแล้วผมจะจอดในสุดนั่งอยู่บนนั้นไปซักผ้าก็เห็นกรอกน้ำก็เห็นแล้วก็ไปซื้อข้าวตอนเย็นก็ยังเห็น ครับ ผมก็ไม่พูดอะไรไม่อยากเล่าให้แฟนฟังแฟนเป็นคนที่ขี้กลัวมากพอตอนผมขึ้นไปรถนะครับผมก็เลยบอกว่าจับดีๆนะเดี๋ยวตกรถผมทักก่อนเลยแล้วผมก็ว่ายที่รถผมกลัวรถความปกติผมจะเป็นคนที่ขับรถเร็วมาก คร ับ ครับผมเนี่ยมาจากเดอะมอท่าพระยิงยาวมาจนตรงนี้ผมจะขับใช้ความเร็วมากๆเพราะว่าตรงนั้นมันจะคือมันเป็นถนนใหญ่ครับวิ่งมาทางนนทรีนะครับข้ามสะพานนั่นมาวันนั้นผมขับช้าเลยครับด้วยความกลัว คร ับขับอยู่ประมาณ60ตลอดทางแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายที่ผมจะได้เจ อ ก็คือเมื่อวันที่15 ครับ ผมขอโทษเขาทุกอย่างผมซื้อทู่ซื้ออะไรมาไหว ้ ครับการที่ผมทำทั้งหมดแล้วก็กวดน้ำให้ตรงนั้นเลยทำเองเลยวันนั้นก็ยังเจออีกแต่เจอในรูปแบบใหม่ครับ ครับ ก็เป็นการเจอที่บอกว่าขอบคุณในลิฟต์เหมือนเดิ ม ครับ แ ล้วก็เจอครั้งสุดท้ายก็คือตรงหน้าประตูทางมันเป็นกระจกอะครับ ครับ มองเขาแต่หันซ้ายหันขวาไม่มีแต่เห็นในกระจก แล้วก็เหมือนเขายิ้มให ้ครับ โอ้โหนั่นแหละครับผมรู้สึกแบบว่าผมไม่ควรตีเขาเองหรือเปล่าวะ อ ะไรประมาณนี้พอเจอครั้งนั้นเสร็จก็ไม่เจอกันอีกเลยมาถึงเมื่อวานไม่รู้ใช่เปล่าครับเมื่อวานก็ที่ผมกล่าวว่าผมรอที่จะนั่งเล่าใช่ไหมครับช่วงประมาณตีสามอีกแล้วตีสามสองนาทีก็คือผมไปเข้าห้องน้ำกลับมาตีสามเจ็ดนาทีก็คือรับสายผมก็เล่าให้เขาฟังนั่นแหละครับในตอนที่ผมเจอก็คือในห้องผมจะมีห้องหนึ่งเป็นของผมใช่ไหมครับ ครับ ก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งกับโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็ของบนโต๊ะมากมายเลยเมื่อวานน้องคนที่เจอเนี่ยเขาได้อัดวิดีโอด้วยครับก็คือเขาเข้าไปในห้องใช่ไหมก็คือห้องผมจะเป็นสองประตูแต่ประตูในผมจะเปิดไว้ประตูนอกเราก็ต้องปิด คร ับครับก็เปิดประตูเข้าไปน้องบอกว่าเก้าอี้มันลากออกจากโต๊ะแล้วก็พุ่งมาหามันแต่ก่อนที่จะพุ่งมามันหยิบโทรศัพท์มาถ่ายแล้วมันก็ตะโกนโวยวายแล้วก็วิ่งหนีมาหาผมเขาวิ่งไปดูกันเขาอีกก็อยู่ตรงหน้าประตูจริงพอเสร็จผมบอกว่าเฮ้ยเอาคลิปมาดูพอมันบันทึกแล้วใช่ไหมครับจริงๆมันบันทึกประมาณ3นาทีกว่าแต่ไอ้ที่มีให้เห็นนะประมาณสัก5วิแล้วผมก็ยืนดูกันยืนดูกันเออมันเห็นหมดเลยผมกะว่าเดี๋ยวผมจะส่งไปรายการนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บโทรศัพท์น้องผมบอกโอเคเก็บไว ้ครับ สักพักมันขึ้น Android ครับโทรศัพท์ไวรัสเข้า อ้าว ใช่ครับแฮงเลย ครับ แล้วตอนที่เราดูในน้องผมมันด่ามันนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ช่วงประมาณตีสี่กว่าเนี่ยเขาไม่สบายหนักมากอยู่ตัวไข้ขึ้นสูงมากเลยเป็นที่ทุกที่ครับจะต้องมีที่วัดไข้ครับผมก็หยิบมาวัดที่หัว38เลยนะ โอ้ครับ จากคนที่ปกติทั้งวันนะพอเจอเหตุการณ์นี้จะอยู่ใครขึ้นผมก็เลยให้กลับประมาณตีห้าแล้ววันนี้เอาเบอร์อื่นโทรมาก็บอกว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลใครขึ้นสูง เอาเหร อครับ อ๋อฮะนี่คือทั้งหมดที่โต๊ดเจอมานะถ้างั้นมันมีคำถามโต๊ดนะครับแสดงว่าโต๊ดบอกพี่ป๋องว่าเจอมาประมาณร่วมเดือนถูกไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าได้มีการพูดคุยนะฮะได้มีการขอขมาอะไรกันก็ว่ากันไปเมื่อวันที่15นั่นหมายคือวันที่15เมษายนถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ 15เมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้วันที่17เนาะนะแต่ว่าจากเหตุการณ์ตอนนู้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเขาคนเนี้ยน้องคนเนี้ยวิญญาณคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังคงมาปรากฏตัวยังคงมาทำให้เราได้ยังรู้ว่าเขายังไม่ได้ไปไหน ใช่ครับ วันนี้คือวันที่17ถูกไหมฮะ ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผม ค ิดและจากคำพูดหลายๆคนที่มันคล้ายคลึงกันคือลิฟต์ตัวนั้นน่ะเมื่อ2ปีหรือปีกว่าๆนะครับพอดีว่าเคยมีเป็นคนลาวครับเป็นผู้รับเหมาใช้แล้วสลิงขาด ครับ ซึ่งเป็นผู้หญิงเสื้อขาว ครับ ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาแต่ผมก็ไม่รู ้ครับ ผมก็คาดแบบนั้นเพราะว่ามันมีคนอยู่มาพูดกับผ ม ก็หลายครั้งเหมือนมาเตือนผมแล้วก็ชอบมาถามผมว่าเจอไหมเจออะไรหรือเปล่า ครับเพราะว่าพี่ป๋องจะถามเหมือนกันว่าพอจะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแสดงว่าเมื่อกี้โต๊ดบอกพี่ป๋องแล้วว่าในก่อนหน้านี้เคยมีผู้หญิงต่างด้าว ใช่ครับ มาเสียชีวิตใน รับเหมา เดี๋ยวนะเขาเป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นคนงาน เป็นคนงานของ เป็น คือเป็นทีมนอกเข้ามาครับ เป็นทีมนอกเข้ามารับเหมางานนี ้ใช่ครับ แสดงว่าคนที่เสียน่าจะเป็นคนงานต่างด้าว ใช่ครับ ที่เสีย เพราะว่า ในลิฟต์ครับ ผมลองถามแล้วพี่มาทำอะไรเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เขาปิดเงียบ ครับ ทุกที่แหละครับจะต้องปิดเงียบผมเข้าใจแต่ถามที่ผมถามคือมีการเอาพระหรืออะไรเขาบอกเปลี่ยนลิฟต์อย่างเดียวผมว่ามันไม่ใช่คำตอบคิดแบบนั้น แล้วตอนนี้ถามนิดนึงโต๊ดถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้โต๊ดยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ แต่ต้องบอกว่าฝั่งนี้ว่าโต๊ดเริ่มต้นจั่วเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่อาชีพเขานะอาชีพเขาเป็นรปภ.นะเป็น security นะผมเข้าใจอย่างนึงคืออาชีพที่ผมว่าไอ้ความกลัวผีเนี่ยอาจจะต้องตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าถ้ากลัวผีทำอาชีพนี้ไม่ได้แน่ๆน้องบอกตอนเริ่มต้นแล้วว่าน้องเป็นรปภ.นะฮะแล้วน้องเนี่ยเป็นคนที่โทษนะคืออาจจะ ปากไม่ค่อยดีนะฮะหรือว่าเป็นคนที่ชอบท้าทายแล้วก็เอาจริงคืออาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าน้องรู้สึกอย่างนั้นก็เลยพูดอย่างนั้นท้าทายไปอย่างนั้นแล้ววิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เหมือนตามน้องตามน้องจากตอนนู้นนะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเดือนนึงได้อ่ะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันเออแล้วจะยังไงต่อครับโตถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้17ถูกไหมน้องต้องทำงานอยู่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับเดี๋ยวตีสามนี้ผมก็ต้องขึ้น ครับแล้วยังไงในเมื่อแต่ถือน้องถือว่าน้องได้ขอโทษไปแล้วน้องได้บอกความในใจไปแล้วคิดไหมฮะว่าเขายังจะมาปรากฏตัวให้น้องเห็นอีก เมื่อวานไม่มีนะเมื่อวานก็จะเป็นเหมือนแบบกุ้งกิ้งอะไรมากกว่าผมก็ไม่ใส่ใจแล้วเรื่องเด็ก ๆ มีอย่างนึงครับผมลืมบอก ครับ ที่เนี่ยประตูเวลาเข้าลานจอดหรือเข้าตึกเนี่ยมันจะเป็นประตูถ้าคนอยู่ข้างในไม่ต้องใช้การ์ดคือเดินไปที่เซ็นเซอร์แล้วประตูจะเราสามารถดึงประตูเปิดได้เลย ครับ แต่ถ้าคุณข้างในจะต้องไอ้คนที่จะเข้าเนี่ยจะต้องใช้การ์ดใช่ไหมครับ ครับ พอดีว่าวันนั้นผมอยู่ข้างในแต่เซ็นเซอร์มันอยู่ระหว่าง ครับ อีก3คนนะผมต้องเก็บถึงตรงนั้นก่อนถึงจะเซ็นเซอร์ทำงานประตูเซ็นเซอร์ทำงานตั้งแต่ผมเดินไปไม่ถึงนาที ครับ และดังแบบตึ้งประตูมันจะต้องแบบเหมือนแบบกระแทกครับหนึ่งครั้งจริงๆแล้วก็ยืนตึ้งอยู่งั้นนะเหมือนเขย่าผมก็เดินไปเปิดให้แล้วก็ค้างไว้เลย ครับแต่ผมเชื่อว่าโต๊ดเรียกว่าโต๊ดรับกับสถานการณ์ตัวนี้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าจากที่ฟังโต๊ดแล้วเอาความเป็นจริงจากน้ำเสียงที่บอกเนี่ยเหมือนโต๊ดเอาความรู้สึกพี่นะเหมือนไม่กลัวด้วยซ้ำเหมือนไม่กลัวด้วยซ้ำคุณมาฟังคือจากฟังที่น้องเล่านะคือน้องเป็นคนคาแรคเตอร์แบบเนี้ยบุคลิกแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยถามว่าหลังจากนี้ผมว่าน้องอาจจะเชื่อว่าผีมีจริงล่ะนะครับแต่ว่าเห็นว่ามาก็มาพูดถ้าพูดกันแบบมึงกูก็มึงมากูก็ไม่กลัว ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่ผมมาขอเข้ามาผมได้ยินคำพูดหลายๆคนพูดว่าถ้าไม่เข้าตัวผมตอนนี้ลูกผม3เดือนก็จะเข้าลูกผมผมกลัวคำนี้ไอ้สิ่งที่ผมกลัวที่ทำให้ผมต้องมาจริงๆผมจะทำอะไรเยอะแยะมากมาย ครับ อยากจะเล่นให้แบบมันกว่านี้ เข้าใจเลยแสดงว่าถ้าวันนี้สมมุตินะว่าถ้าโต้นไม่มีลูกสถานการณ์อาจจะพลิกไปอีกแบบนึงนะ ใช่ครับผมเล่นได้หนักแน ่เออผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าคือฟังจากเสียงรู้เลยอ่ะเป็นคนแบบไม่ยี่หร่าเป็นคนไม่กลัวเป็นคนท้าเป็นคนลุยอ่ะฟังจากน้ำเสียงนะแสดงว่าติดเรื่องเดียวคือเรื่องลูกคือถ้าวันนี้ไม่มีลูกเล็กอ่ะผมว่างานนี้คงจะมีการแบบคงจะมีโอ้ไม่คือไม ่ปะทะกับผมแน่แล้ว ต้องมีปะทะต้องมีอะไรที่มันหนักกว่านี้แต่ก็ถามพี่ว่าถ้าไม่ปะทะก็ดีครับคือเอาความจริงคือเรื่องลูกอ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่น้อยเนี่ยพี่ว่าการพูดกับเขาดีๆนะฮะการขอเข้ามาเขาอย่างน้อยเนี่ยพี่ว่าความสบายใจมันก็เกิดขึ้นกับโต๊ดเองนั่นแหละ ใช่ครับพอเราทำเราก็รู้สึกสบายใจครับเพราะหนึ่งเราถือว่าถ้าอย่างผมชอบดูคุณลิวใช่ไหม ครับ ก็จะเป็นวิบากกรร ม ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยอมตัดมันก็จะเป็นกรรมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมตระหนักตรงนั้นเพื่อว่าผมยังอยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะดูลูกไปยาวๆเพราะตอนนี้ผมก็เป็นเสาหลักคนเดียวที่ทำงานอยู่ในบ้าน นะครับท่านก็ลดลาวาสอมาแล้วกันก็เอาว่าต่างคนต่างอยู่เขาก็อยากอยู่ก็อยู่ไปเขาไม่อยากไปไหนก็เขาอยู่ตรงนั้นแหละส่วนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ทำงานของเราไปถ้าวันไหนคืนไหนเขาอยากจะมาเล่นกับเราเขาอยากมาทำให้เราได้เจอได้รู้สึกได้เห็นว่าเขาอยู่เขามีอะแล้วแต่เขาคิดซะแบบนี้ก็แล้วกัน ใช่ครับผมก็คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบจองเวรใครอ่ะนอกจากวันนั้นผมโมโหเลยแบบก่อกวนเหลือเกินนะ ครับ คนนี้แหละ ยังไงก็ใจเย็นๆนะนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่มันคืบหน้าก็โทรมาหรือส่งข่าวหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าจากที่เมื่อกี้พูดกันมาดูเหมือนว่าภาพกล้องวงจรปิดก็ไม่มีไอ้ภาพจากมือถือที่น้องถ่ายให้ก็ปรากฏว่าโทรศัพท์ก็เสียนะครับ ใช่ครับ เออ มันผมอยากให้ดูในโทรศัพท์สุดแล้วเพราะว่าวันที่ผมอะก็ไม่เห็นและในห้องผมมันไม่มีกล้อง ครับเอางี้ มันจะมีแค่ทางผ่าน ถ้าสมมุติโต๊ดสมมุตินะถ้าโต๊ดยังปฏิบัติหน้าที่ที่นี่อยู่นะที่คอนโดแห่งนี้นะแล้วบังเอิญเขามาให้เห็นอีกแล้วคราวนี้เราไม่พลาดในการที่จะเอามือถือนะถ่ายนะบันทึกนะลองดูเออผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะมาอีกเจออีก ผมยังคิดอยู่นะคร ับ ว่าถ้าสมมุติผมขึ้นไปจดรถเนี่ยเพราะว่าถ้าไอ้ที่ผมบอกเรื่องโฟกัสอะถ้ามันแคปหน้าจอแล้วมันโฟกัสให้เห็นนะผมอยากให้ดูเหมือนกัน ครับ เพราะว่าหนึ่งมันเป็นรูปร่างเท่าเดิมส ี่ เหลี่ยมมันโฟกัสเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่มันเป็นลักษณะคนยืน อ ่ะ ที่เขาออกมาที่ผมก็อยากให้เห็นแบบเหมือนสิ่งที่ผมเห็นนะ เอาลองดูถ้าเกิดสมมตินะนะเกิดเข้ามาปรากฏตัวอีกนะแล้วเกิดบังเอิญเราสามารถบันทึกภาพได้เนี่ยขอน้องโชคดีก็แล้วกันแล้วถ้าติดยังไงเนี่ยส่งมาให้พี่ดูหน่อยก็แล้วกันนะ ผมอยากให้ดูเหมือนกันพี ่ครับโอเคขอบคุณมากโต๊ดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับ ครับ ครับผมขอบพระคุณครับ ช่วงตีสามผมเดินที่เอาแบบไลฟ์สดนะมีเดี๋ยวผมทำไหมมันชอบมีอยู่นะเรื่อยๆ ลองดูเดี๋ยวลองดูถ้างั้นเดี๋ยวประมาณสักตีสามนะระหว่างที่เดินตรวจตราเดี๋ยวให้พี่เก่งพี่ติ๊กลองติดต่อไปที่น้องโต๊ดอีกทีก็แล้วกันนะเผื่อระหว่างเดินๆอยู่เกิดรู้สึกเกิดเห็นอะไรเอาไหม เอา พี่ หยงก็อยากให้เห็น ลองดูได้เพราะว่าคืนนี้ยังไงพี่ก็อยู่กับน้องยาวๆอยู่แล้วเพราะว่ากว่าเคอร์ฟิวจะเลิกก็ตีสี่นะครับเดี๋ยวหลังตีสามไว้เดี๋ยวว่ากันนะ ครับถ้าพี่มีเวลานะคร ับไม่มีปัญหาเดี๋ยวว่ากันโอเ ค นะตรงนี้ขอบคุณน้องโต๊ดก่อนขอบคุณครับน้องโต๊ดก่อนขอบคุณครับน้องโต๊ดเอาละฮะเราจะมาติดตามกันต่อกับเรื่องของหมวดชันสวัสดีครับหมวดชัน สวัสดีครับพี่ปออ ่าฮะเป็นไงน้องสบายดีนะ สบายดีคร ับ นะครับนี่เราไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะเนี่ย อุ้ยเกือบ2อาทิตย์แล้วมั้งพี่ ใช่ไหมเราไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะนะครับตอนนี้น้องฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ที่บ้านครับสระแก้วครับ โอเคที่สระแก้วนะแล้วก็เรื่องที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สระแก้วด้วยที่โรงเรียนหนึ่งนะ โรงเรียนใกล้บ้านผมเลยนะ โรงเรียนใกล้บ้านเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ป๋องต้องรบกวนทางหมวดชันช่วยพี่ป๋องเสียงดังนิดนึงก็แล้วกันนะครับ ได้ครับ โอเคนะครับถ้างั้นเนี่ยนำประสบการณ์นี้มาแชร์มาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยที่น้องเจอมาย้อนไปเมื่อ10ปีนะเหตุการณ์ที่บอกเป็นแฟนขับพันเฮียนคืออะไรอ่ะ ต้องบอกว่าตอนนั้นคือทางผอโรงเรียนนะครับคืออยากให้ทางโรงเรียนอ่ะม.ต้นนะครับ ครับ ให้อยากอ่านหนังสือกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยจัดอบรมดีเจจิ๋วของโรงเรียนซึ่งว่าตอนนั้นผมอยู่ประมาณม.3เป็นดีเจรุ่นแรกของม.ต้น ครับ คือเขาเลยจัดงานนี้ขึ้นมารอบที่2เขารับสมัครประมาณ10คน ครับ แล้วก็จะมีถึงม.1 ม.2ส่วนม.3เนี่ยจะเป็นรุ่นพี่จะเป็นโค้ชคอยเตียวน้องๆอ่ะครับ ครับ แล้วจะมีการทำกิจกรรมกันแล้วตอนนั้นก็จะมีพวกเราดีเจชื่อดังมาร่วมด้วยมาร่วมเป็นสมการ เหรอดีเจใน กิจกรรมนี ้ดีเจในจังหวัดหรือว่าดีเจที่มาจากกรุงเทพครับ จากกรุงเทพครับ อ๋อเหรออ๋อมีดีเจที่เป็นที่รู้จักมาด้วย ช่วงนั้นผมน่าจะเจอกับพี่แจ็คเล็กด้วย เอาเหรอเอาละฮะ ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลย เป็นกิจกรรมเป็นการจัดเขาเรียกว่าดีเจจิ๋ว ดีเจจิ๋วครับของอำเภอเนี่ยแหละครับอำเภอที่ผมอยู ่ครับ ก็จะมีการอ่านภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษอ่านข่าวกีฬาอ่านข่าวการเมืองอ่านข่าวท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับ ครับ ก็คือของผมอ่ะจะอยู่ในโซนเป็นอ่านข่าวจ้าคือผมจะเป็นคอยโค้ชน้องๆคอยช่วยน้องว่าจุดนี้ต้องอ่านอย่างนี้จุดนี้ต้องเราต้องเพอร์ฟอร์มอะไรแบบนี้การเล่าการอะไรต้องเป็นแบบนี ้ เวลาอ่านไปให้ผู้ฟังเขาสนใจในสิ่งที่เราเล่า ครับ ก็ช่วงนั้นช่วงประมาณเราก็ทำกิจกรรมกันอย่างนั้นก็จะมีครูภาษาไทยของโรงเรียนตั้งแต่ของม.ต้นจนม.ปลายที่คอยเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติ ม กับน้องๆส่วนผมก็เคยเป็นคอยเป็นผู้ช่วยให้คุยกับคุณครูแล้วของผมอ่ะจะมีน้องอยู่สองคน อ ่ะที่เป็นบัดดี้กันที่ผมต้องดูแลชื่อน้องขันแต่น้องขวัญเป็นชายกับหญิงคือในเวลาประมาณ5โมงเย็นอ่ะจะเป็นการที่ให้น้องๆอ่ะไปอาบน้ำของแต่ละคนผมก็จะรับผิดชอบตรงนี้ก็บอกว่าอันขวัญเดี๋ยวเธอสองคนอ่ะแยกกันไปอาบน้ำนะเดี๋ยวพี่จะรออยู่หน้าห้องนอนผมจะบอกว่าลักษณะห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำของผู้หญิงของชายจะเป็นประมาณห้องอาบน้ำอ่ะประมาณ2ห้องเฉพาะของชายแต่ของผู้หญิงเนี่ยจะพิเศษหน่อยจะเป็นห้องอาบน้ำเหมือนบ้านพระครูเลยครับ ครับ น้องเขาต้องไปอาบในบ้านพระครูจะบอกว่าลักษณะของบ้านพระครูเนี่ยที่ว่าน้องขวัญเขาเข้าไปอาบอ่ะ ครับ คือบ้านพระครูบ้านนะจะเป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นบ้านสองชั้นนะครับเหมือนบ้านคนไทยครับ ครับ คือน้องขวัญอ่ะเขาได้อยู่ในนอนบ้านนี้ครับบ้านนี้อยู่ตอนนี้คือเป็นพิเศษคือน้องเป็นผู้หญิงส่วนจะน้องอ่านก็คือไปอาบน้ำทางโรงอาหารห้องน้ำหลังโรงอาหารนะครับจากที่กิจกรรมไม่น่าจะไกลเท่าไหร ่คร ับแล้วก็จะมีเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นบัดดี้กันเนี่ยจะคอยมาช่วยผู้หญิงเหมือนกัน ครับ ที่ว่ามดก็บอกมดเดี๋ยวมดไปดูขวัญ นะเดี๋ยวเราอ่ะไปดูอันผมเข้าไปดูอันที่ห้องน้ำหลังโรงอาหารผมเห็นไอ้เจ้าอันนะพี่มันนั่งสั่นนั่งสั่นอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะมันยังไม่ได้อาบน้ำเลยพี ่ครับ มันอยู่นุ่งผ้าขนหนูอะผ้าขนหนูเลยแล้วมันก็สั่นแล้วมันก็มองไปทางคลองครับคลองหลังโรงเรียนนะครับ ค ือถ้ามองจากโรงอาหาร อ ะประมาณแค่10เมตรอะพี ่ ถึงตรงนั้นอะ ครับ บอกเอาอันยังไม่อาบน้ำอีกเหร อ ยังพี่ผมยังอาบไม่ได้พี่มีคนอาบอยู ่มีอ๋อมีคนอาบอยู่ บอกใครอาบ ครับ เป็นครูผู้ชาย2คนพี่อาบนานแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้อาบเลยเอ้าแล้วทำไมเองไม่ไปอาบในห้องนึงอ่ะ ครับ อาบไม่ได้พี่เขาบอกว่าอย่าเข้ามาพวกกูอาบอยู่ได้ยินไหมผมก็เลยนึกถึงว่าครูที่เข้ามาติวเราเนี่ยครูผู้ชายอ่ะมีแค่คนเดียวที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลย ครับ แล้วครู2คนนี้มาจากไหนผมก็เลยไล่เปิดห้องน้ำดูผมได้ยินเสียงคนลาดน้ำแบบนี้เขาหันตักน้ำแล้วสาดตัวเอง ครับ ตักลาดผมก็เลยบอกขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับพอดีคือน้องผมต้องรีบอาบน้ำครับออกให้ก่อนได้ไหมครับ ครับ ไม่มีเสียงตอบกลับเลยสักพักเสียงก๊อกน้ำเปิดอ่ะ ครับ ทุกห้องเลยพี่สามห้องเปิดหมดเลยแบบไล่เปิดผมก็เปิดไม่มีคนพี ่ มีแต่ขันน้ำที่อยู่ในที่อาบน้ำอ่ะเหมือนมีคนอาบน้ำอยู่แต่มันไม่มีคนแล้วประตูมันออกได้ด้านเดียวเข้าออกมันเป็นประตูเดียวกันอ่ะ ครับ บอกเลยบอกอันมานี่ดิพี่ผมไม่เข้า ผมไม่เข้า บอกทำไมไม่เข้ามาอาบน้ำจะไปทำกิจกรรมต่อครูก็รอผมไม่เข้าพี่เนี่ยผมโดนไม้เรียวตีแขนนะพี ่โดนไม้เรียวตีแขน ผมเลยถามอ่านใครตี อ บอกพี่ก็คุณครูที่เขาอ่านนั่นสองคนอ่ะเขาตีผมแล้วบอกว่าภาษาไทยมึงให้ชัดๆหน่อยได้ไหมแต่ก็ฟาดผมเลย ครับ คือผมจะบอกว่าไอ้น้องอ่านนั้นมันเป็นลูกครึ่งมันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาไทยมันเลยไม่ชัดเจน ครับ หนูก็หูเป็นรอยเนวไม้เรียวพี่ไม่เรียวไม่ไหวอ่ะตรงแขนน้องอ่ะ ครับ ผมก็อ่านตรงนี้อ่านน้ำก่อนไปรีบอ่านก็คือเราก็ล่าไล่น้องเราก็ยืนเฝ้าน้องให้น้องมันอาบไปแล้วตอนที่พ่อผมหันกลับมา ครับ มีครูสองคนที่ว่าน้องมันเห็นนะพี ่ นั่งอยู่ในโรงอาหารแล้วมองมาหน้าผมอ่ะแล้วทำนิ้วอ่ะพี ่ สองนิ้วอ่ะจิ้มไปในลูกตาเขาแล้วเขาก็ดึงกุญแจเขาออกมา อุ้ย แล้วเขาบอกเนี่ยมึงดูไว ้ ใครที่พูดภาษาไทยไม่ชัดจะตกลูกตามันออกมาให้มึงเห็นเลยน่ะแล้วผมแบกเจ้าอันขึ้นบ่าแล้วผมวิ่งกล ับ ไปที่เรือนนอนน้องเลยอ่ะผมบอกอันใส่เสื้อผ้ า แล้วรีบเข้าห้องรวมด่วนเลยรีบเข้าห้องรวมด่วนเลยอ่านมันก็รีบใส่โอ้แล้วผมมันเห็นตรงต้นคอน้องอะพี่ม ี รอยกัดเหมือนรอยฟันคนกัดอะ เฮ้ยเหรอ หลอกอันไม่โดนอะไรมันอะผมไม่รู้ว่าอะไรกัดผมนึกว่ายุงน้องก็ตกบอกเลยบอกเข้าไปในโฮมรู ม พี่ป๋องจำมดเพื่อนผมได้ใช่ไหมครับ มด ผู้หญิงผมอะคิดว่าดูแลน้องขวัญอยู่อะนั่งกอดกับน้องขวัญอยู่ในห้องโฮมรูมอะพี ่ครับ ก็เลยถามมดเป็นไรฉันมึงไปไหนมาวะมีอะไรวะกูกับน้องขวัญน่ะโดนอาจารย์ผู้หญิงน่ะบีบคอมาเนี่ยน้องไม่ได้อาบน้ำเลย เราบอกแล้วเขาบีบทำไมเขาบอกว่าน้องอ่านภาษาอังกฤษไม่ชัด ครับ ภาษาอังกฤษมันไม่เป๊ะแล้วเราอะโดนอะไ ร แล้วไอ้จำโมนอะพี่เขาถกแขนเสื้อเขาทำให้เขาใส่เสื้อแขนยาวให้ผมอะแล้วใส่เสื้อแขนยาวเหมือนผมอะยาวของสตาฟอะเป็นรอยแปรงลบกระดานนะครับ ครับ ขึ้นเป็นแบบเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นเก็บเขียวทั้งแขนนะพี ่ ผมเลยพาไปหาคุณครูพาไปหาอาจารย ์ ที่เขาจัดงานนี้ บ อกครูครับอาจารย์ครับเนี่ยเพื่อนผมรุ่นน้องผมเนี่ยกับพวกกลุ่มผมมาโดนแบบนี้หมดเลยเกิดอะไรขึ้นครู คร ับแล้วคุณครูเขาเล่าให้ฟังว่าแสดงว่าน่าจะเป็นอาจารย์ประวิทย ์ กับอาจารย์ชัดชัยที่เป็นครูสอนภาษาไทย ครับ เป็นครูรุ่นแรกของโรงเรียนนี่พี่วนยรุ่นแรกเลยที่เขาสอนภาษาไทยแบบเป๊ะๆแล้วคือในอายุแกที่เสียตอนนั้นน่ะ ครับ 60เอง อืม แล้วที่เขามาเนี่ย ครับ คือเหมือนว่าเขาจ้องดูคนที่มาอบรมอ่ะตลอดว่าภาษาไทยใครชัดไม่ชัดภาษาอังกฤษใครเป๊ะไม่เป๊ะแล้วพอผมคุยกับครูเสร็จว่าครูแล้วผมต้องทำไง ครับ เขาเป็นอย่างนี้งานเราเดินต่อไม่ได้แล้วมันเหลืออีกตั้ง3วันที่เด็กๆต้องอยู่กับเราครูบอกก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยเขาเอ้าครูมันจะปล่อยได้ยังไงแล้วผู้ปกครองเขาจะว่าไงผมก็พูดเลยผมก็พูดเลยเถียงอ่ะผมเถียงครูอ่ะผมก็ย้อมบาปอ่ะผมเถียงครูเลยราชันเธอใจเย็นๆเธอใจเย็น ๆ เดี๋ยวครูไปจุดธูปไหว้เขาโอเคนะแต่ตอนนี้คืนนี้กิจกรรมอะไรทำต่อไม่ได้คือจะมีกิจกรรมอ่านรหัสมอสอะครับ ที่จะมีทางของทางของครูก็จะทำคือตอนนั้นคือยกเรื่องหมดเลยก็เลยพากันไปนอนเจ้ามดก็พาน้องขวัญไปนอนก็ไปนอนคู่กันส่วนผมนอนกับเจ้าอันในระหว่างที่นอนนะพี่คือเก้าอี้สมัยนั้นไอ้เก้าอี้ไม้อะครับเสียงลากเก้าอี้พี ่ คือมาหน้าห้องนอนผมกับน้องแล้วก็มีเสียงไม้เรียวตีกระดานนะปักปักปักปักปักปักทุกคนฟังจะให้เขียนตามคำบอกติดคำใครเขียนผิดโดนตีเหมือนเป็นการสอนนะพี่เหมือนได้ยินเสียงสอนหนังสืออยู่อะ อันนี้คือเป็น ตามคำบอก เป็นเสียงได้ยินเป็ นเสียงครับเป็นเสียงได้ยินเป็นเสียงไม่เห็นตัวได้ยินเป็นเสียงเสียงไม่อยู่ตรงหน้าห้องมันมีอยู่คำหนึ่งไอ้คำว่ากิริยาเนี่ยบอกคำนึงผมไม่รู้ว่าคำที่อะไรผมจำไม่ค่อยได ้ครับ ต่อไปคำว่ากิริยาแล้วก็มีเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า คร ูครับกิริยาเขียนยังไงครับ อ ันนี้ขอโทษนะครับ ครับ ก็ไปถามปีดาเธอสิฉันก็ยืนบอกเธออยู่เนี่ยเธอไม่ได้ยินเหร อ ตอนแล้วไม่รู้จักจำเดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงเด็กร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไอ้เจ้าอันบอกพี่ชันเสียงอะไรพี่ชันเสียงอะไรผมก็กลัวน้องโกผมเลยอันปิดหู อ ันก็ปิดหูผมก็ค่อยลุกเปิดประตูผมเห็นเป็นครูชัดชัยพี ่ ตีเด็กนักเรียนอยู่คนหนึ่งหน้าห้องถอดกางเกงตีเลยนะพี่พวกไอ้เด็กก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วจะพักก็หยุดหันมามองหน้าผมมามองหน้าผมอ่ะทั้งเด็กทั้งครูทำไมอ่ะมึงอยากโดนด้วยเหร อ มองกูอ่ะมึงเห็นกูเหรอ โอ ้เท่านั้นแหละพี ่ครับ หันลุกดึงเนี่ยลุกวิ่งไปนู่นเลยไปผ่านไปหน้าผ่านพระพุทธเลยอ่ะเป็นมองอยู่ตรงนั้นอ่ะนั้นเช้าอ่ะแล้วพอแบบตอนเช้าตื่นมาพวกคุณครูเขาก็มามุงผมกับน้องเนาะเนื้อตัวผมอะพี ่ มีแต่แบบพวกช็อกพวกแปรงกระดาน อ ะเต็มเสื้อผ้าผมเลยทั้งผมกับน้องอะ แ ล้วสักพักครูพละผู้หญิงเขาอุ้มน้องขวัญมาพี่ไม้เรียวเต็มตัวเหมือนกันพี ่ แล้วมด แล้วมดอะ มดกระโดนมดกระโดนพี ่ แบบมันอยู่กันกองสี่คนอ่ะแล้วที่หนักไปกว่านั้นพี ่ครับ กลุ่มอื่นอุจจาราชโยล่ากันทั้งคืนเลยพี ่ ทุกคนใส่เพื่อนมาตอนเช้าผมเห็นภาพอ่ะทุกคนใส่เพื่อนหมดเลยทั้งเพื่อนผมอีก5คนใส่เพื่อนกันหมดเลยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วอ่ะ ทำไมอ่ะ คุณครูที่เราเจอครับ ครับ ครูผู้ชายอ่ะ2คนครูประวิทย์กับครูชัดชัย อ่ ะแล้วก็คุณครูสอนภาษาอังกฤษเป็นมิสอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเขาชื่อมิครูมิสซี่อะไรเนี่ยแหละครับไปหลอกหลอนที่หอประชุมที่พวกเขานอนนะครับ ครับ ไปดึงกระชากบอกว่ามาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือเขาบอกว่าประมาณตีสองอะพี ่ครับ พออาจารย์ทางผอเขาได้ยินเรื่องผอเขามาพูดแบบเหมือนไม่แคร์อะไรแล้วพี่จัดกี่รุ่นก็เจอเนาะมันยังไงกันเนี่ย ครับ แล้วทำไมครูพวกนี้เขาไม่ไปไหนสักทีแล้วก็มีครูผู้หญิงคนหนึ่งพูดออกมา คร ับ ก็เป็นพออเองไม่ใช่เหรอคะที่ทำให้พวกเขาต้องเป็นอย่างนั้น อ ่ะผมก็เลยถามครูที่ปรึกษาผมนะว ่ าครูตกลงมาเรื่องอะไร ครับ ครูที่ปรึกษาเขาก็บอกผมว่ามันเป็นเรื่องตอนที่ว่าครูชัดชัยเขายังครูประวิทย์เขายังอยู ่ แล้วก็ครูที่ผู้หญิงที่ตอนกลางที่ยังอยู ่ คือพอออกคนนั้นน่ะไล่เขาออกโดยที่ว่าคือสอนภาษาให้เด็กมันเคร่งเครียดจนเกินไปให้เด็กมันดื้อดันครับเหมือนว่าครูสองคนนั้นเขาติดสุราแล้วครูผู้หญิงเขาก็เหมือนว่ามีปัญหาทางครอบครัวอะไรแล้วก็มาลงกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยคร ับ แล้วก็กลายเป็นการสอนไปตีไปในทางที่ผิดครับแล้วส่วนที่ว่ามดกับน้องขวัญเจอเนี่ยคือครูผู้หญิงอ่ะเขาไปผูกคอตายที่ว่าห้องนั้นนะครับที่น้องกันนอนที่น้องกับเพื่อนผมนอนกัน ครับ ส่วนครูประวิทย์กับครูชัดชัย ครับ ดื่มสุราหนักแล้วก็พัดตกลงไปในคลองหลังเรียนนะครับแล้วน้ำลึกมาประมาณ2 เมตรอ่ะรถไมโครขุดอ่ะพี ่ครับโอ้โห คือเสียทั้งคู่เลย เหรอ มาพบศพตอนวันเช้าตอนเช้าคือพะโลงเขาไปเจ อ พะโลงเขาไปเจอก็เลยเรียกมูลนิธิมาเอาพวกคุณครูขึ้นมา ครับ แล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงนั้นที่ว่าก่อนจะมีที่อบรมตรงนั้น อ ่ะคือพะโลงเขาบอกว่าเห็นครูพี่ครูศักชัยอ่ะ ครับ เขาเดินดื่มสุรากันอยู่แถวดินคลองครับแล้วก็ได้ยินคุณครูผู้หญิงอ่ะ ครับ เป็นมิสครูมิสซี่ผู้หญิงอ่ะห้องจับประสานกินอยู่ในห้องเสียงแบบลั่นโรงเรียนเลยเลย คร ับ ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะชันแสดงว่าเอาฝั่งของชันกับอันก่อนแสดงว่าทางฝั่งเนี้ยก็คือพูดภาษาไทยไม่ชัดขณะที่ฝั่งขวัญกับฝั่งมดก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ชัด ใช่ครับ แล้วก็ครูที่พูดถึงเนี่ยฝั่งชันเนี่ยจะเป็นครู2คนอันเนี้ยเสียชีวิตก็คืออาจจะเมาแล้วก็พลัดตกคลองเสียชีวิตอะไรไม่รู้ล่ะนะครับส่วนทางด้านของฝั่งมดกับฝั่งของขวัญนี่ก็คือผูกคอตาย ใช่ครับ คราวนี้ครูทั้งหมดที่เสียไปเนี่ยอาจจะโดนทางผอ.อาจจะติเอาว่าอาจจะสอนเด็กและเครียดเกินไปแล้วก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกับเด็กด้วยนะครับคราวนี้ทั้งหมดเลยที่เล่ามาเนี่ยครูทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเสียไปนานหรือยังอาจารย ์โอ้ยตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้เลย แสดงว่าน้องยังไม่ได้เข้ามา ผมยังไม่ได้เข้าตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นผมอยู่ประถมเลยมั้ง ครับอ๋อแสดงว่าเสียมาก่อนนะนี่นานแล้ว นานแล้วครับ เหรอและคราวนี้สิ่งที่ชันเห็นที่ว่าเห็นเป็นครูสองคนที่เสียไปเนี่ยนะครับลักษณะที่เห็นเนี่ยครูเขาลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวยังไงอะครับ แต่งเป็นชุดเหมือนชุดเสื้อวอร์มครับบางคนคือครูชัดชัยอะคือสไตล์การแต่งตัวจะเป็นกางเกงสแล็ก ครับ เข็มขัดหัวใหญ ่ๆ ก็จะใส่แบบเสื้อเชิ้ต ครับ ส่วนมากเขาจะแต่งชุดสีดำเหมือนทุกวันเลยแล้วส่วนครูประวิทย์เนี่ยเขาจะเป็นครูประมาณที่แบบจะแต่งตัวแบบเป็นเสื้อลายดอกครับเสื้อลายดอกบางทีก็เป็นชุดข้าราชการครูอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แต่ว่าที่น่าแปลกที่สุดคือครูที่สอนภาษาอังกฤษอ่ะก็ใส่กระโปรงสั้นๆ ครับ แบบ ป็นเสื้อเสื้อออกชมพูชมพูแขนยาวที่จะเป็นคอปก เออแล้วทำไมเขาถึงไม่ไปผุดไปเกิดทำไมถึงไม่ยอมไปไหนทำไมยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียน อ๋ออันนี้เป็นบทข้อสรุปไงว่าครูทั้งสามคนนี้เขาเป็นครูที่ช่วยกันสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาตั้งแต่พวกผมยังไม่เกิดครับ อ๋อคือก่อนสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา ใช่ครับคือเมื่อก่อนเรียนตรงนี้ครับเป็นเขาเรียกอะไรนะขนาดนี้รถไฟเก่าครับ ครับ เป็นแบบจนคือมีครูสามคนเนี้ยเขามาช่วยกันทำโรงเรียนส ่ วนพะโลงที่เขาเห็นอ่ะพะโลงอ่ะเขาเป็นพ่อของครูผู้หญิงครับ ครับ คือพะโลงเคยอยู่ตั้งแต่รุ่นนั้นจนลูกสาวท่านตายครับ อ๋อเหรอ ใช่ครับคือท่านก็สร้างโรงเรียนท่านเลยรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรงเรียน เอาแล้วหลัง ที ่ พอเขามาพอเขามาใหม่พอเขาไม่รู้ ครับ ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของคุณครูทั้งสามคน ครับแล้วหลังจากนั้นคือรุ่นต่อๆมาล่ะรุ่นต่อมาระหมดชั้นยังมีการเจอคุณครูทั้งสามท่านที่เสียไปอีกไหมครับ ส่วนมากจะเป็นพวกรอดอครับ ครับ คือพวกรอดอจะไปทำกิจกรรมที่สระน้ำครับที่ว่าจะว่ายน้ำข้ามสระข้ามคลองครับก็ได้เป็นพวกนักกีฬาบอลเล่ของโรงเรียนนะคร ับ ครับก็แสดงว่ายัง จะมาเจอในทางนั่งอ่านผลสุนทรภู่ครับ ก็ยังมีการเจอกันอยู่เป็นรุ่นไปแต่ว่าจะเจอหนักเจอเบาก็แล้วแต่ละเคสไป ใช ่ครับโอ้แต่เราก็โอ้โหแต่ก็แสดงว่าชันโอ้โหนี่คือชันเห็นวิญญาณครูที่เสียไปเลยนะที่ว่ามันนั่งแล้วแบบเอามือจิกเข้าไปในลูกตาแล้วดึงออกมา ใช่พี่คือแบบผมเห็นภาพนั้นนะผมก็คิดว่าผมคิดไปเองหรือว่าผมจินตนาการไปเองแต่มันไม่ใช่พี ่ ค ื ออันน่ะมันจะเห็นเพราะอันบอกว่าตอนที่ว่าที ่ อันมันสั่นอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะพี่ครูเขาถือลูกตามาออกมาถือลูกตาแล้วห้องน้ำอ่ะที ่ น ้ องมันนั่งสั่น อ ่ะที่น้องมันไม่บอกว่าเป็นผีน้องมันกลัวผมกลัว คร ับ โอ ้ โห น้องมันบอกผม คือผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมครูถึงแบบเนาะในเมื่อเสียไปแล้วก็น่าจะไปสู่ในภพภูมิที่ดีเนาะก็ยังมาปรากฏตัวให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เจออยู่นะแล้วก็เป็นการเจอที่ผมเชื่อว่าฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะการปรากฏตัวเนี่ย คือพอลงอ ่ ะเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เอาศพของครูชัดชัยออกมาลูกตาแต่ไม่มีพี่หาลูกตากันไม่เจอเลยทุกคนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลย อ๋อครับ หากันไม่เจอ เฮ้ยอ้าวนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะหมวดชันนะนะครับเรื่องของแฟนคลับพันเฮียนจริงๆนะครับอ่ะขอบคุณมากชันแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะอย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยแล้วมานำมาแชร์กันนะ ได้คร ับ ครับผมขอบคุณมากครับหมวดชันครับผม สวัสดีครับ ผมสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่ครับเป็นเรื่องของคุณนบเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าฟังครับชื่อเรื่องว่าพรานผู้นำทางประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุทยานหนึ่งในจังหวัดอุบล นะฮะเมื่อสัก4เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณนบอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนบ สวัสดีคร ับ ฮะนบช่วยบอกเสียงดังด้วยนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากโอ้นี่ดีเลยฮะสัญญาณชัดแจ๋วเลยฮะนบนี่ตอนนี้ติดตามฟังหรือช่องผ่านช่องทางไหนอยู่ครับ ผมมีตามช่อง YouTube อ่ะครับ ก็แสดงว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าพี่ป๋องด้วยนะ ตอนนี้ไม่ได้เปิดดูครับ โอเคสัญญาณชัดเจนดีนะครับ ชัดเจนดีครับ ได้ฮะตอนนี้โนบฟังหรือช่องอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะถ้างั้นนะสร้างบรรยากาศซะหน่อยนะมีสมาธิดับไฟซะหน่อยก็ได้นะครับแบบเดียวกับที่พี่ป๋องจัดรายการอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับโนบฮะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมาที่น้องบอกว่าไปเจอเหตุการณ์เนี้ยที่อุบลเนาะที่อุทยานหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเรื่องที่บอกว่าเป็นพรานผู้นำทางประสบการณ์นี้น้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยครับ ก็มีพรานอยู่ด้วยคร ับ มีอะไรนะ พระอาจารย์ครับ มีพระอาจารย์อยู่ด้วยนะนะครับทั้งนั้นพี่ป๋องย้ำว่าขอให้เสียงดังอีกสักนิดหนึ่งนะ ครับ โอเคนะครับเรื่องนี้นะฮะที่น้องไปเจอแล้วมีพระอาจารย์เจอด้วยเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็ต้องหาความก่อนครับเมื่อประมาณ4-5 เดือนที่แล้วครับผมได้นะพอปลดจากทหารเกณฑ์ผมก็อยากไปคล้ายๆเดินทุดงกับพระอาจารย์นะครับเพราะพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง ครับ ็เลยได้มีโอกาสได้ไปตอนเดือนธันวาครับก็พอไปถึงปุ๊บก็มีการต้องอยู่ป่าช้าก่อนเงี้ยครับสองคืนก่อน อ าจารย์ให้เราอยู่สองคืนแต่แล้วก็ออกทุดงครับจริงๆที่เจอพาที่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปกันนะครับจุดหมายจริงอยู่ที่พระธาตุพนมครับแต่ว่าอาจารย์ขอไปค้างที่นี่ก่อนครับสามสี่คืนครับต้องบอกก่อนว่าที่แห่งนี้ครับคือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรครับมันเดินทางไปลำบากครับเพราะว่าอุทยานยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าอะไรเงี้ยครับก็เส้นทางเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ ครับ ก็จะลำบากแบบเขาเรียกอะไรครับพอช่วงน้ำขึ้นพอน้ำลงเนี่ยมันก็จะตัดห้วยทำให้พวกผมกับอาจารย์ครับเดินหลงทางกันหลงทางกันโต๊ะภูเขาลูกนั้นจะมีวังทั้งหมด3วังอะครับ ฮะมีวัง น้ำครับ วังน้ำครับ 3วังแต่ว่าจุดที่ผมจะไปกันคือมันอยู่วังที่3อะครับ ครับ เหมือนกับผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยเดินไปไม่ถึงพอรอบแรกอะเดินไปหลงแล้วด้วยการเดินไปหลงแต่ว่าเราผ่านวังที่2มาแล้วเนี่ยคร ับ เราเห็นวังที่2อุดมสมบูรณ์มากเลยแบบน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยครับผมกับอาจารย์พอเดินขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊ บ มันสุดทางแล้วครับพอสุดทางพี่ป๋องเคยเดินไหมมันจะมีต้นไม้กั้นใช่ไหมครับมันจะล้มไว้เงี้ยล้มไว้กั้นก็คิดว่าสุดทางแล้วแบบผมกับอาจารย์ก็คิดว่าเป็นที่นั่นกันแล้วพอไปพักกันวังผมเรียกเขาเรียกวังที่สองแล้วกันนะครับ ครับ พอพักวังที่สองเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนแบบตั้งจิตว่าถ้าที่เนี่ยใช่เป็นที่เป้าหมายที่จะมากันนะครับขอให้อยู่พักที่เนี่ยประมาณสักสามสี่คืนเพราะอาจารย์อยากไปบำเพ็ญของท่านนะครับเหมือนแผ่เมตตาอะไรเงี้ยครับ คร ับ แล้วพอวันรุ่งขึ้นครับผมก็เก็บกดให้อาจารย ์ ปกติใช่ไหมครับแล้วก็กำลังผมกำลังทำอาหารให้อาจารย ์ อาจารย์ฉันใช่ไหมครับ คร ับ ดีๆก็มีทางคนหนึ่งครับเดินลงมาจากไหนไม่รู้ครับ เ ดินมาถามผมกับอาจารย์ว่ามาทำอะไรจันที่ป่าที่นี่ใช่ไหมครับ ครับ ผมก็บอกว่าจะไปที่วังที่สามนี้ไม่ทราบว่าทางครับที่เนี่ยใช่วังที่สามหรือเปล่าทางก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ใช่เลยวังที่สามอยู่ประมาณ10 กิโลเลยอาจารย์บอกอ้าวโชคดีพอดีเลยเงี้ยเดินผ่านช่วยนำทางมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับ พรานนี่คือมาคนเดียว พรานมาคนเดียวครับ ลักษณะของพรานเป็นยังไงครับ เป็นคนร่างเล็กครับร่างเล็กแกนๆแกนๆแกก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับป่าที่นี่อาถรรพ์ป่าอะไรเงี้ยครับ ครับ เดี๋ยวทางแถวนั้นอะไรเงี้ยครับก็แบบคุยกันสนุกก็เดินขึ้นไปปกติ ครับ แล้วพอทางที่เดินขึ้นไปอ่ะมันจะตัดลงห้วยข้างล่างก็คือมันจะไม่เห็นทางที่ผมเดินผมก็อ๋อขอตัดทางนี้แล้วมันเดินไปยากมากครับคือคนไม่เคยไปครั้งแรกก็จะหลงเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพระนี่แม่ชีมาหลายองค์แล้วอะไรเงี้ยไปไม่ถึงกันสักทีครั้งแรกอะไรเงี้ยมาครั้งแรกตรงเนี้ยก็จะไปไม่ถึงกัน ครับ อาจารย์ผมก็บอกว่าเนี่ยมาครั้งแรกนั่นเนี่ยแล้วอ้าวใช่เหรอครั้งแรกมาก็ถึงเลยหรออะไรเงี้ยผมไปถามว่าพานเมื่อคืนพานอยู่ที่ไหนหรอสำหรับพานเห็นพวกผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแกอยู่บนยอดเขา คร ับ แกบอกแกมองลงมาเห็นพวกผมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะลงมาถามพวกผมเลยว่ามาทำอะไรกันอะไรเงี้ย คร ับ แล้วพอเดินไปจนถึงจุดที่สามเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องตลอดทางใช่ไหมว่าอยู่ที่เนี่ยให้ระวังจระเข้นะแล้วก็อย่าพูดให้ลองจระเข้ครับเพราะว่ามันมีต้นที่ไปปล่อยจระเข้ไว้อะไรเง ี้ยอ๋อเหรอ เหมือนแล้วเขาก็จะเตือนเราว่าให้ระวังจระเข ้ครับ กลางคืนอย่าพูดอย่าร้องเพลงนะอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยแบบสถานที่แห่งนี้แบบค่อนข้างแรงนะพายเขาจะเล่าประมาณนี้ครับตามทางแล้วก็เชื่อไว้กันไว้ดีกว่าแกเราก็จะทำตามที่เขาบอกก็เหมือนแบ บ โชคดีหน่อยที่มีพานมาบอกอะไรเงี้ยก็ระหว่างทางแกชี้ดูว่าตรงนี้มีข้าวโพดนะตรงนี้มีอ้อยนะเขาแกชี้บอกหมดเลยครับเผื่อขาลงมาเนี่ย ครับ ก็ไปอยู่พักกันคืนนั้นก็พอไปถึงก็เย็นแล้วครับไปถึงประมาณสัก5-6 โมงเย็นแล้ว ครับ ทางก็จะแบบบอกว่าหาที่พักให้อะไรเงี้ยก็พักตรงนี้ดีกว่านะอย่าพักข้างบนเลยทางนี้จะเป็นเหมือนแบบทางเกวียนเก่าเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีวัวมาชนอะไรผมก็บนเขามีวัวด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าวัวเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรพวกนี้ด่านเก่าอะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่จะเหมือนแบบค่อนข้างเหมือนจะเป็นห่วงแล้วจะมีคำพูดที่แปลกๆมากครับพี่ป๋อง ฟังแล้วแม่ง ใช ใช่ครับแรงมากแกบอกว่าเนี่ยแกจะเหมือนเป็นคนนำทางให้คนที่ไม่เคยมาเงี้ยขึ้นมาที่นี่ครับขึ้นมาที่นี่แล้วเหมือนแบบแกบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีพัทเทศเนี่ยเพิ่งมาเขาเรียกอะไรครับเสด็จมาเปิดทางที่นี่เองเหมือนแบบจริงๆเป็นที่ค่อนข้างดังแต่ว่าไม่ค่อยคนไทยไม่ค่อยนิยมรู้จักกันอย่างเงี้ยครับแต่คนพื้นที่เราจะรู้จักเพราะมันจะวังตรงนั้นจะเป็นวังคล้ายๆหรือวังศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาครับ ครับ ก็เหมือนแบบเขาเยอะคอยเตือนนะเล่นน้ำอะไรเงี้ยให้ระวังเจ้าเข้นะควรตักเขาเรียกอะไรฮะบนแอ่งทางน้ำตกทางน้ำไหลครับควรตักตรงนี้อย่าไปตักในบึงอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบพอคุยกันถึงตอนเย็นตอนนั้นผมไปงานธันวามันจะหนาวใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมหาปืนกันก็ตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงมันก็มืดแล้วครับตอนกลางวันคือมืดมากแล้วก็เลยนั่งคุยกันนั่งคุยมีผมมีทานมีพระอาจารย์ คร ับ นั่งคุยกันไปสักพักหนึ่งผมเริ่มหนาวแล้วผมก็ว่าแต่ผมขออนุญาตไปหาปืนก่อนนะครับอาจารย ์ เตรียมปืนไว้ให้อะไรอาจารย์บอกเออพอดีเลยอาจารย์จะจำมัดก่อนอะไรเงี้ยต ่ อฟังแต่เขาก็เลยไปกับผมแต่ด้วยความที่ผมอยู่กับพาน2 คนใช่ไหมครับพานก็พาเดินออกมาจากที่พักไกลมากจนผมรู้สึกกลัวเพราะว่ามันต่างที่จากเราเนี่ยค ือ ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับเดินป่านี่เดินแค่เป็นสมัยเด็กเป็นคนทหารแค่นั้นเองครับก็เหมือนแบบพอมาเดินนี้มันก็กลัวเพราะเราอยู่ในนี้ด้วยผมเลยบอกพานว่าพานครับตาผมเรียกพานว่าตานะครับตาครับผมกลัวแล้วเนี่ยออกมาไกลจากที่พักมากอะไรเงี้ย อ ุ้ยแค่ตรงนี้เองแต่ก็บอกผมแล้วแกก็ไปยกปืนนะครับที่แบบใหญ่มากมีเถาวัลย์ต้นไม้ติดอยู่เนี่ย คือ ตอนนั้นแกเป็นคนล่างเล็กใช่ไหมครับพี่ป้องแต่ว่าแกสามารถยกปืนนั้นขึ้นได้อะ ครับ ยกปืนแบบใหญ่มากแล้วแบบเถาวัลย์ของต้นไม้อะครับมันเป็นรากคล้ายรากเลยปล่อยครับพันแน่นมากจนแบบผมตกใจอ่ะคือผมเป็นคนแบบข้างตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเพิ่งจบการเกณฑ์ทหารนะพี่ป๋องคือร่างกายยังจุกอยู่เลยเรายังยกไม่ไหวเลย คร ับ แล้วก็โอ้โหผมเห็นแล้วผมก็ซึ้งไงครับผมก็เลยไปยกช่วยแกเขาเห็นแกยกขึ้นผมก็รีบไปช่วยเลย ครับ แล้วก็ยกกลับมาแกก็เล่าไปจนผมไปถามชวนแกว่านอนด้วยกันที่นี่ก่อนไหมคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้ผ่านก็จะตอนแรกแหละตอนกลางวันอะไรเงี้ยครับพานก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นพานชอบเดินกลางคืนไงเพราะว่ากลางคืนจะมองเห็นสัตว์ง่ายกว่าผมก็บอกว่าโอเคครับเดี๋ยวแล้วแกสักพักนึงแกก็แยกไปครับแล้วสักพักนึงพระอาจารย์ผมก็ออกมาจากกฎ คร ับซึ่งพระอาจารย์ผมไม่ได้นอนเลยอาจารย์ก็แบบยังพูดคุยผมว่าเห็นอะไรแปลกไห ม ผมบอกไม่เห็นครับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าตอนที่นั่งคุยกันอยู่อะคือพระอาจารย์ไม่เห็นเงาตาของพานนะ ไม่เห็นเงาตา ไม่เห็นไม่ใช่เงาตาครับเงาหัว ไม่เห็นเงาหัว ใช่คร ับ ผมก็ตกใจแต่พอที่นั่งคุยกันอยู่อะผมมารู้สึกว่าเงาตาพานอะไม่มี ค ือเงาตาคนเวลามองอะไรกลางคืนจะสะท้อนใช่ไหมครับ อ๋อเหรออ๋อคือตัวเราไม่เห็นแววตาพรานที่พระอาจารย์ไม่เห็นเงาหัวพราน ใช่ครับก็คือแบบผมข้างก็เลยแบบมองกับผมยิ้มผมก็ว่าไม่ใช่หรอกครับอาจารย ์ คนกลางวันเราเจอกันแปลกเลยเนี่ยคนยังไงก็คนผมก็แบบคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรคล้ายๆตกเถียงกันประมาณนึงนะแสดงว่าก็ดูเหมือนคนนะแต่มันมีคำพูดแปลกๆที่เขาบอกว่าเขาจะคอยนำทางคนจากข้างล่างที ่ หลงแบบตั้งใจจริงๆขึ้นมาอะไรประมาณนี ้ มันมีประโยคนึงเขาพูดขึ้นมาแบบผมสะดุ้งเขาบอกว่าเขาว่าเป็นเหมือนทาสรับใช้อยู่ที่นี่นะให้กับคนคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยผมขอไม่เอ่ยแล้วกันได้เอ่ยแล้วว่า ได้ครับได้ครับ เขาบอกว่าเขาบอกเขาถวายตัวอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นทาสเขาบอกผมว่าก็เริ่มตำแหน่งแต่ไม่คิดอะไรครับจนแบบหลังจากนั้นผมก็ยังตามข่าวพอเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยพันก็หายไปเลยก ็ ค ือ ไม่ได้เจอกันเลยครับก็อยู่ที่นั่นกันสัก3-4 คืนเรื่องแปลกๆก็มีที่ตรงนั้นอ่ะก็มีอยู่คืนสุดท้ายตอนลงก็คือพระอาจารย์ผมสวดบทคล้ายๆแผ่เมตตาใหญ่ครับจะเหมือนแบบอากาศมันเปลี่ยนไปหมดจากหนาวกลายเป็นอบอุ่นพระอาจารย์ว่าคืออะไรเขาบอกว่าเทวดามาฟังทำบทนั้นอะไรเงี้ยครับ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็จบไปใช่ไหมก็ลงมาเดินทุดงจบปุ๊บผมกลับมาทำงานที่กรุงเทพปกติจนประมาณเดือนมกราอาจารย์กลายมาบอกว่าเออนบจำได้ไหมทางที่นำทางเราอ่ะเนี่ยวันนี้นะอาจารย์นั้นได้นำพระรูปหนึ่งเพื่อจะไปท่านจะขอไปปรากฏที่นั่นอยากได้คนนำทางเนี่ยอาจารย์ก็เลยไปแนะนำทางคนนี้ให้แต่ว่าทางคนนี้พอไปถึงเนี่ยถามคนแถวนั้นใช่ไหมเพราะคนแถวนั้นเขาจะรู้จักกันอยู่ต่างจังหวัดใช่ไห ม ได้ไปถามญาติเจ้าของญาติเขาเลยว่าเขาถามว่าอาจารย์เจอได้ไงเจอเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าทางคนนี้ตายไปแล้ว3ปีครับ เหรอคือพระคนนี้ตายแล้ว3ปี ตายไปแล้ว3ปีคร ับ ครับ คือช็อกก็คือแบบผมเจอกันตั้งแต่กลางวันเลยฮะตั้งแต่10โมง ครับ ก็คือแบบ10โมงหมดเลยพระท่านบอกว่าก็คงเป็นเพราะว่าเราหลงทางมั้งคนทั้งหมดเขาคงอยากให้เราขึ้นไปจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยต้องทางคนนี้มาให้ทางก็เหมือนแบบเป็นสารนำทางอะไรเงี้ย ครับแล้วก็ต้องคอยอยู่เฝ้าสถานที่ตรงนั้น ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ แล้วก็คอยดูคนที่อาจจะเข้ามา ใช่น่าจะใช่ครับครับคิดผม ครับก็คือตัวเรากับทางด้านพระอาจารย์ที่เข้ามาและพระคนนี้ก็เสียไป3ปีเหมือนกับวิญญาณเขายังคงสิงสถิตอยู่ณพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือถูกต้องไหม ถูกต้องครับความคิดผมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเพราะว่าอย่างบางคนมาเป็น10รอบเนี่ยที่ทางเราให้ฟังก็มีแม่ชีเดินมา10เป็น10รอบจนมาเจอทางอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวพี่บองถามหน่อยสิโนบแล้วพรานเนี่ยจากที่ว่าตัวเล็กๆกันแกลนเนี่ยนะแข็งแรงเนี่ยนะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยแสดงว่าอายุจากที่ที่กะด้วยสายตาคร่าวๆนะโนบนะคิดว่าตัวพรานท่านเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร ่ผมดูจากความนี่แล้วความก้านของแดดด้วยเลยคิดว่าประมาณ40ปลายปลายครับ 40ไปปลาย50ก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับพี่ป๋องประมาณสัก ประมาณเพราะว่า 50 คนใช่ครับพกผ่านต้องโดนแดดอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแค่นั้น ครับแล้วเขาแต่งตัวยังไงฮะคือเขาใส่เสื้ออะไรกางเกงอะไรเขามีอุปกรณ์อะไรติดตัวบ้างไหม มีย่ามครับย ่ ามแล้วก็กระสอบที่เขาดัดแปลงเป็นเป้แล้วก็มีปืน ครับ ปืน รอ ปืนลูกกดอะครับ ครับแต่ตอนที่เจอดูฟังแล้วดูเหมือนว่ายังไงก็เป็นคนแต่อาจจะมีบางคำที่ฟังแล้วดูแหม่งๆดูไม่เอ๊ะมันไม่ปกติเท่าไหร่จากคำพูด ใช่ครับ เหรอแล้วเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรครับนบ โอ้โหเรื่องนี้เขาบอกว่าเสียอยู่บนที่นั่นเลยครับ อ๋อเสียบนเขาเสียบนวังนั่นเลยเหรอ ใช่ครับเพราะว่าที่วังนี้เหมือนแบบชาวบ้านแถวนั้นเขาซักถามมากครับ อ๋อครับอ๋อเสียมา3ปีแต่เสียข้างบนนั่นแหละ ใช่ขนาดพระเทพยังเสด็จมาเลย ครับ เสด็จทางคอมาเลย ครับตอนที่บอกว่าพรานเสียไป3ปีตอนนั้นตัวของนบพอได้ฟังแมสเสจเนี้ยตอนนั้นน้องรู้สึกยังไง โหยตอนนั้นผมจำได้ว่าผมขับรถกลับบ้านนะ ครับ แล้วก็คุยกับอาจารย์ด้วยพอรู้ปุ๊บขาอ่อนหมดเลยแบบผมคิดว่าแบบนี่ผมเจอกับตัวจริงเลยหรอเนี่ยคือแบบทั้งวันเลยนะ ครับเออกลางวันเลย ใช่ครับเกี่ยวก็คือตอนนี้ผมไปเอาปืนกับเขากับตาเนี่ยแค่สองคนนะ โอ้โหแสดงว่า คือแบบ นี่เราเดินทางร่วมไปกับผีร่วมกับวิญญาณเลยนะ ใช่ครับผมครับถ้าเป็นอะไรก็คือเหมือนกับถ้าวิญญาณจะทำอะไรก็คือน่าจะไปได้เลยนะครับเพราะว่ามัน ครับแล้วเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนนี้เองนะ ใช่ครับแต่พอเล็กอีกมุมนึงมันก็ไม่ได้กลัวเพราะเหมือนแบบ ค่ ะมาช่วยมากกว่า คือตอนเจอเนี่ยเราไม่ได้กลัวเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นผีแต่เรามาตกใจหรือว่าเรามีความรู้สึกหวาดวิตกก็คือตอนมารู้ว่าแกเสียไปแล้วและเสียไปแล้วเป็นเวลา3ปีอ่ะ คร ับ โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานหัวฟังประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมานี่เองอ่ะผมใช้ว่าเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆยังได้เลยนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมา2วันแต่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณเดือนอะไรอ่ะอันนี้เดือนเมษามกราคมกุมภามีนาประมาณธันวา ใช่ฮะ ใช่มั้ย ธันวา ประมาณธันวาเออครับที่อุบลนะหัวฟังนะที่อุทยานหนึ่งก็แล้วกันนะผมว่าคนอุบลน่าจะรู้นะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเปล่าครับนบ แค่เสี้ยวหนึ่งของการเดินทางแล้วกันคร ับ เสี้ยวหนึ่งของการเดินทางนั่นหมายความว่าการเดินทางครั้งนั้นจบแล้วหรือยังหรือว่ายังมีการเดินทางต่อ ต่อพระอาจารย์ต่อผมเดินทางไปที่พระธาตุพนมต่อครับ โอ้ ระหว่างนั้นยังเจอเหตุการณ์ต่อเรื่อย ๆเอาเหรอเดี๋ยวนะเอาเหตุการณ์ที่อุบลก่อนนะแสดงว่าเหตุการณ์ที่อุบลคือเหตุการณ์ที่ว่าเจอในพรานแล้วก็หลังจากที่กลับมาจากอุบลน้องกับพระอาจารย์เดินทางต่อคือมีเวลาพักไหม ก็เดินเขาเรียกอะไรครับจุดแรกที่ไปอ่ะก็คือไปพักที่นั่นก่อนสามคืนคร ับ รวมกับขาลงได้สี่คืนพอลงอย่างนั้นสี่คืนก็เดินทุดงกันมาเรื่อยๆทีนี้ก็ไม่มีหยุดปักกดที่ไหนแล้วไม่มีเขาเรียกไปปักกดทางคืนที่ไหนครับก็จะปักกดลึกที่ไหนก็ปักกดที่นั่นเองนะครับพนม เดี๋ยวนะเสียงดังนิดนึงนะโน้ตว่าพี่ป๋องหูไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวจากเหตุการณ์ที่อุบลเนี่ยที่น้องบอกว่าสี่เดือนเนี่ยคือจากอุบลไม่ได้มีการหยุดพักก็คือเดินทางต่อจากอุบลไปนครพนมต่อละฮะ ใช่ครับพอลงจากเขาลูกนั้นนะจากเขาวังนั้นนะครับก็เดินทุดงกันต่อทุกวันเลย เหรอเดินจากอุบลไปนครพนม ใช่ครับ คุยก่อนนะใช้เวลากี่วันน่ะ เดือนหนึ่งครับ เดือนหนึ่ง ใช่ครับเกือบเดือนผมจำได้ผมเริ่มเดินทางวันที่สอง ครับ เดินเสร็จถึงวันนั้นวันที่28ครับ เดินทางเริ่มต้นธันวาแล้วน้องไปถึงนครพนมเดือนอะไร เดือนธันวาวันที่28ครับ เดือนธันวาก็คือเดือนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าวันที่28แล้วไปนครพนมแล้วน้องไปเจออะไร ระหว่างทางมันก็จะเจอเรื่องแปลกๆแปลกๆเยอะมากครับ ครับ เพราะว่าพาราโดนจริงๆคือแบบเนี่ยผมก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันผมยังติดแบบประทับใจประทับใจในแบบ ครับ อะไรแหละผมต้องบอกก่อนว่าไปก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับ ครับ พอไม่ได้มาทำให้รู้ว่าโอ้โหภาคปฏิบัติยังมีอยู่นะครับแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ย ครับอ๋อฮะครับคราวนี้ที่นครพนมนี่เอาไว้คุยกับพี่โอกาสหน้าไหมหรือยังไง ไอ้ตรงนั้นมันผมขอไม่เล่าแล้วกันเพราะมันอาจจะเหลือเชื่อครับกับท่านผู้ชมทางบ้านก็คือว่ามันเกินไปแล้วอะไร เดี๋ยวนะคือเกินไปเลยเหรอคือไม่ได้เจอแค่ในพรานที่เสียไปเมื่อ3ปีแต่ว่าการเดินทางไปนครพนมครั้งนี้เจอเหตุการณ์ที่มันเหนือธรรมชาติมากไปกว่านั้นอีกเหรอ ใช่ครับเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติต้องแบบทางธรรมะเลยครับทางนี้คืออ ๋อนี่คือไปทางสายธรรมะเลย ใช่ครับคือเรื่องราวมากมายทั้งคุณไส โอ้ครับ เห็นพระอริยสงฆ์เห็นแบบ โอ้ครับ คือแปลกมากเลยทางนี้คือแบบผมเชื่อเต็มร้อยเลยแบบ ครับได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเป็นว่าเราไปนั่งรถทบทวนดูก็แล้วกันว่าจะนำเสนอจะเล่ากันยังไงให้อยู่ในเวลาที่กำลังพอดีก็แล้วกันนะครับส่วนที่มันจะเป็นเรื่องที่ว่ามันอาจจะเหนือธรรมชาติเกินไปพี่ป๋องอาจจะดูแบบโอเวอร์ไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราถือว่าเราเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะฮะลองดูก็แล้วกันว่าเราสามารถจะเรียบเรียงเรื่องได้ในลักษณะไหนอย่างไรเอาที่มันสามารถที่จะพูดคุยกันออกอากาศได้ก็แล้วกันนะ โอเค ขอบคุณมากน้องนบครับผมเรื่องไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะกับประสบการณ์ที่ไปถึงนครพนมนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับ คร ับ ผมสวัสดี The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ว่าตอนนี้เราไปกันที่สายของเอ็มก่อนนะตอนนี้เอ็มอยู่กับเราที่นี่นะฮะเอ็มบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่เอ็มบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าที่1ก็แล้วกันนะอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ครับผ่านมาเมื่อต้นปีนี้เองครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไปเจออะไรมานะสวัสดีครับเอ็ม คร ับเอ็มช่วยพี่ป๋องเสียงดังด้วยครับ ได้ครับ นะนะเพราะว่าพี่ป๋องแก่แล้วฮะหูไม่ค่อยดีนะครับช่วยป๋องเสียงดังด้วยน่าจะดังกว่านี้อีกนะฮะ เอ็ม ถ้าดังกว่านี้ได้จะดีมากนะครับเดี๋ยวยังไงผมรบกวนด้านนอกนะฮะพี่ขวัญลองเช็คสัญญาณบัสเช็คสัญญาณหน่อยว่าน้องเอ็มสัญญาณโอเคไหมเพราะว่าจากหูฟังพี่ยังเบาอยู่นะ ครับ เอ็มฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากภูเก็ตครับตอนนี้ โทรจากที่ภูเก็ตนะฮะแล้วตอนนี้ติดตามฟังรายการทางช่องทางไหนครับ ส่วนมากจะฟังแห้งนะครับ ฟังแห้งนะนะครับแล้วส่วนมากติดตามฟังอยู่กับใครครับ ติดตามฟังอยู่ก็จะเป็นพี่ขวัญอะไรพวกเนี้ยคร ับอ๋ออ้าวๆๆนะงั้นคืนนี้สะดวกคุยกับพี่นะ นะครับถ้างั้นย้ำนะฮะเรื่องเสียงนะเพราะว่าเสียงเอ็มพี่เดาว่าเป็นคนตัวเล็กเสียงเลยเล็กเสียงเลยบางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าไงถ้าเป็นไม่ได้ตาเบงซะหน่อยก็แล้วกันนะครับเอ็มเรื่องนี้น่าสนใจฮะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าด้วยแล้วก็ไอสถานที่ที่ว่าเนี่ยมีกันทุกห้างฮะเรื่องของบ้านบอลที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ไว้เด็กเล่นที่มันจะมีลูกบอลเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะ ครับผม ที่ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้นะแล้วที่น้องเจอมาไอ้บ้านบอลที่ว่าเป็นยังไงครับ ครับก็ขอบอกนิดนึงนะที่ว่าผมไม่อยากจะบอกจังหวัดนะครับ ไม่ต้องบอก จังหวัดที่ผมอยู่อ่ะพี ่ มันไม่ได้ใหญ่มากครับ ไม่ต้องบอกฮะ ครับแล้วห้างมันก็มีไม่กี่ห้างผมว่าถ้าบอกไปนี่ ครับ น่าจะพอเดาออกแล้วน่าจะแบบ ไม่เป็นไร กระทบกับเขาอะคร ับ ไม่เอาไม่พูดเลยดีมาก โอเคครับครับ ง ั้นเริ่มเลยนะคร ับ ครับผม ครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงต้นปีเนี่ยครับพี่บองผมจำไม่ได้แล้วว่าเดือนอะไร คร ับ ช่วงต้นปีครับคือผมเนี่ยครับแต่งงานแล้วมีลูกชายคนนึงครับครับแต่ผมกับแฟนกับลูกชายเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราทำงานอยู่คนละอำเภ อ ครับลูกชายผมเนี่ยจะให้แม่ยายเนี่ยครับเป็นคนช่วยเลี้ยงครับแล้วผมก็จะเป็นฝ่ายไปหาลูกกับแฟนเวลาช่วงวันหยุดแบบเนี้ยครับครั้งนึงก็ประมาณ2วันอะไรแบบเนี้ยครับลูกชายผมเนี่ยอายุประมาณ2ขวบครึ่งครับพี่วันพูดได้แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นประโยคยาวมากนะพี ่ พอสื่อสารรู้เรื่องครับครับด้วยความที่ว่าผมไม่ได้อยู่กับลูกทุกวันเนี่ยครับนานๆเจอกันสักทีก็เวลาแกอยากจะเล่นอะไรไปไหนทำอะไรเนี่ยครับผมก็จะค่อนข้างจะตามใจลูกแล้วมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลูกผมชอบมากก็คือการที่แบบจะไปเล่นที่บ้านบอลเนี่ยครับจะชอบมากเลยก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเรื่องผมเคยพาแกไปเล่นสักประมาณ 2-3 ครั้งเห็นจะได้ดีแกก็ชอบ คร ับลักษณะบ้านบอลผมขออนุญาตเล่านิดนึงที ่ เป็นบ้านเป็นมันจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเองนะพี่อยู่ชั้นบนสุดเลยเป็นโซนของสวนสนุกสำหรับเด็กนะพี่ไม่กว้างมากลักษณะเป็นรูปตัวแอลครับแล้วก็ในตัวบ้านบอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าชั้นครึ่งนะครับพี่ผมก็คือจะมีบันไดขึ้นไปสักประมาณ10ขั้นอะไรประมาณเนี้ยครับไม่ได้สูงมากก็ประมาณสักมิดครึ่งได ้ ครับให้เด็กขึ้นบันไดแล้วก็เพื่อที่จะสไลเดอร์ลงมาครับพอปนิกออกนะครับ พี่ผม ครับแล้วด้านบนเนี่ยครับพอขึ้นบันไดไปปั๊บมันก็จะมีพวกด่านประจนภัยพี่มีแบบเป็นลอดอุโมงค์ไต่ตะข่ายอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีสไลเดอร์ที่คดๆเป็นงูเลื้อยอ่ะพี่เขาเรียกว่าเป็นไต้หมูหรือเปล่าพี่บอก คร ับเป็นสไลเดอร์เป็นป่องนะครับ คร ับความยาวก็ไม่เยอะพี่ประมาณสัก6-7เมตรครับแล้ววันนั้นนะครับแฟนผมอ่ะวันหยุดผมก็ไปหาลูกปกติแล้วแฟนเขาอยากจะไปเข้าคอร์สทำหน้าครับพี่ที่สถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่ง คร ับ ก็อยู่ในห้างแห่งนั้นด้วยแล้วผมก็เลยพาลูกเนี่ยครับขึ้นไปเล่นบ้านบอลเพื่อจะรอค่าเวลาที่ชั้นบนสุดครับ แล้วผมก็ไปจ่ายเงินค่าบ้านบอลที่เคาน์เตอร์ครับโดยที่กฎของบ้านบอลเนี่ยถ้าเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า3ขวบเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเข้าไปด้วยจะสามารถเข้าไปในบ้านบอลได้ คร ับ ตอนนั้นเวลาก็สักประมาณสัก4 โมงเห็นจะได้พี่บอก ครับ ประมาณ4โมงผมก็เข้าไปตอนนั้นยังไม่มีเด็กนะพี่ด้วยความที่วันนั้นมันเป็นวันธรรมดาที่ไม่ได้เสาร์อาทิตย์ติดก็เลยน้อยครับผมก็เข้าไปกับลูกก็ไปเล่นกับลูกครับพอเล่นไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเด็กเข้ามาเล่นเพิ่มสัก 2-3 คนครับจากตอนแรกที่ว่าแกจะกวนให้ผมเล่นกับแกครับพอมีเพื่อนมาเขาก็จะไปเล่นกับพวกเพื่อนๆเยอะเพิ่งเข้ามาใหม่เด็กรุ่นราวคราวเดียวเขาก็มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับพี่ป๋องครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเพิ่มมาอีกก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ากี่คนแต่ก็มีเพิ่มมาแต่ก็ไม่เยอะครับน่าจะไม่เกิน10คนในนั้นครับพอสักประมาณพอเล่นไม่ได้สักพักก็เขากำลังวิ่งเล่นไล่จับอยู่ผมก็จะมองแกเป็นระยะอยู่เพราะว่าลูกผมก็ยังเล็กอะพี ่ เผื่อว่าแบบแกจะไปเล่นบนแล้วแบบตกลงมาอะไรแบบเนี้ยครับแล้วทีนี้แกก็แบบน่าจะไปเล่นวิ่งไล่จับแล้วก็วิ่งแอบอะไรแบบเนี้ยพี ่ แล้วผมก็ หันไปเห็นแกกำลังเล่นสไลเดอร์ที่เป็นไส้หมูครับที่เป็นท่อเป็นปล่องลงมา ครับ ครับเป็นลักษณะเป็นท่อพลาสติกกดไปกดมานะพี่แล้วแกก็ออกมาจากเดินไปคลานออกมาจากไอ้ปากทางออกแล้วแกก็กวักมือ กวักมือแล้วก็บอกว่าพี่มาเร็วพี่มาเร็วคือแกพูดไม่ได้เยอะนะพี่แต่ก็พอสื่อสารรู้เรื่องพี่มาเร็วพี่มาเร็วผมก็เลยตะโกนบอกว่าลูกออกมาเร็วเดี๋ยวพี่ก็ตามออกมาเองเลยลูกแกก็คลานออกมาทีนี้ก็มาวิ่งเล่นไล่จับกับเพื่อนต ่อ แกก็ยังเล่นตามเหมือนเดิมตามภาษาแกนะพี ่ แล้วพอสักพักอะพี่ผมเห็นได้ผมได้ผมเห็นแกแบบหายไปสักพักนะพี ่ ผมก็เลยเดินไปดูที่ไอปากทางไซเดอร์นะครับคือบ้านบอลมันไม่ได้กว้างที่ป๋องแต ่ มันก็จะมีบางจุดที่แบบเป็นแค่จุดอับแบบนี ้ ผมก็เดินไปดูที่ปากทางปากทางออกของไอ้สไลเดอร์ไส้หมูเนี่ยพี่แล้วผมเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งลักษณะเอาหลังนะครับยันกับปองท่อพี ่ ป อง ผนังท่อแล้วขาก็คือยกขากันไว้ครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงลูกผมเนี่ยครับดังออกมาบอกว่าพี่ออกพี่อย่าขวางอะไรแบบนี ้อย่าขวาง ใช่ใช่ครับเหมือนกับลูกผมพยายามจะออกมาแต่ว่า เด็กคนนี้ไม่ยอมขวางอยู ่ใช่ครับมานั่งขวางผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นเด็กคนนั้นนะครับนั่งห่างคือกับผมยืนอยู่ที่ปากท่อเนี่ยห่าง ครับ ประมาณ3เมตร4เมตรเอง ที่ที่ ผ ม ไม่ไกลที่ผมเห็นชัดเจนเลยครับว่านั่งอยู่แต่มันจะมืดหน่อยเพราะมันเป็นป่องทึบนะพ ี่นึกออก ครับแล้วผมก็ว่าพี่ครับขยับให้น้องออกมาหน่อยนะลูกเด็กคนนั้นก็หันมาแล้วก็ยิ้มที่มุมปากไม่พูดอะไร ครับ แล้วพอผมเห็นว่าเขาน่าจะดื้อนะพี ่ ผมก็เลยคลานเข้าไปเพื่อจะแบบไปพาลูก ครับ แกก็ลุกขึ้นแกก็แบบลุกแล้วก็คลานนะพี ่ คลานขึ้นไปคลานแบบลักษณะแบบรีบร้อนนะพี ่ ตึงๆๆผมก็ได้ยินเสียงขึ้นไปผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็พาลูกผมออกมาทีนี ้ แต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะพี่ก็คิดว่าเด็กเขาแบบเล่น ตาม ภาษาเด็กใช่ครับผมก็บอกแกว่าน้องเอฟอย่าไปเล่นตรงนั้นนะลูกเดี๋ยวพี่เขาจะแกล้งเอาอีกเล่นตรงนี้แหละเล่นกับเพื่อนตรงนี้แหละเขาก็เล่นกับพบเพื่อนๆนะพี่เล่นกันไปสักพัก ครับ แล้วผมหันไปอีกทีนึงก็คือว่ามีเด็กคนนึงอ่ะพี ่ เด็กคนเดิมอ่ะพี่ไม่ใช่ไอ้คนที่ว่าแกล้งลูกผมครับตัวนี้ก็คืออยู่ในปากทางบ้านบนปากทางเข้านะครับ แล้วก็เห็นครึ่งนึงแล้วก็กวักมือมาทางลูกผม เ หมือนว่าให้ไปเล่นกับเขาอะไรแบบนี้พี ่ ลูกผมก็ทำท่าจะแบบเดินไปผมก็บอกว่าอย่าเลยลูกอย่าไปเดี๋ยวพี่แกล้งนะเดี๋ยวพี่ก็แกล้งลูกเอาอีกแหละอย่าไปเลยลูกเล่นตรงนี้แหละ คร ับคือเด็กคนนั้นก็มองกลับมาแต่ว่าโกรธผมมาพี่มองแบบจ้องตาขมิ้งเลยผมก็บอกว่าเล่นตรงนี้เลยลูกอย่าไปเลยเดี๋ยวพี่ก็แกล้งนะแล้วก็เล่นไม่ได้สักพักแกก็เล่นไงแกทำภาษาแกแต่ที่ผมนั่งอยู่อะครับน ั่ งอยู่ในบ้านบอลแล้วแกก็บอกว่าหิวน้ำพ่อหิวน้ำผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอตรงนี้นะลูกนะอย่าไปไหนนะก็เลยเดินออกไปนอกบ้านบอลซึ่งก็ไม่ไกลครับเสียบองก็เดินไปที่โต๊ะครับเพื่อจะไปหยิบน้ำมาให้แกกินครับก็ระหว่างที่เดินไปครับผมกำลังจะปิดประตูรั้วเนี่ยพี่ผมหันไปเห็นลูกผมเนี่ยครับเดินไปกับไอ้เด็กคนเนี้ยพี่เด็กคนเดิมเลย ครับ จูงเด็กคนเนี้ยครับกำลังจูงมือ แล้วผมก็ตะโกนว่าน้องเอฟไม่เอาลูกไม่เอาอย่าไปพอได้ยินเสียงพี่เด็กคนนั้นก็แบบจูงมือแล้วก็ลากเนี่ยครับลากมือลูกผมเนี่ยครับวิ่งเข้าไปจะไปวิ่งไปจะเข้าไปทางที่ปากทางออกอ่ะพี ่ ที่ด้านล่างคร ับ แล้วพอเด็กคนนั้นเข้าไปคือผมอะไปจับมือลูกผมทันพอดีตอนที่ลูกผมกำลังจะคลานเข้าไป ครับ ผมไปจับทันไว้พอดีครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าไม่เอานะลูกนะไม่เข้าไปลูกผมก็บอกว่าพี่น้องน้องไม่เล่นนะลูกนะ ครับ น้องไม่ไปเล่นกับพี ่ครับ ครับตอนนั้นผมก็แบบเริ่มหงุดหงิดแล้วนะพี่นะก็จะงอคอไปแล้วก็บอกคนนั้นไปแบบเนี้ยพี่บอกว่าไม่เอานะลูกนะไม่ต้องมาแกล้งน้องน้องไม่อยากเล่นด้วย ครับ ผมก็เริ่มแบบเริ่มเซ็งแล้วตอนนั้นแล้วผมก็อุ้มลูกเนี่ยครับพาไปนั่งกินน้ำที่อีกฝั่งน ึ งแล้วผมก็ว่ากะจะกลับแล้ว เดี๋ย วแบบจะมีปัญหาโดนแบบเด็กคนอื่นแกล้งอะไรแบบนี้พี่พอผมดูแล้วแกก็แบบน่าจะดื้อใช่ย่อย ค นนั้นระหว่างที่กำลังให้ลูกกินน้ำแล้วก็รอกำลังจะเก็บของกลับนะพี ่ แฟนผมเนี่ยครับก็โทรเข้ามาพอดีแต่โทรในลักษณะเป็น วิดีโอคอ ลวิดีโอคอล ก็คือจะเห็นหน้ากันใช่ไหมครับพี่ ครับ ครับแล้วตอนที่แฟนโทรมาผมก็คุยกับแฟนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแฟนบอกว่าทำหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวลงมาข้างล่างก็ได้แต่นอนอยู่ด้านล่าง ครับ ผมก็พาลูกแล้วก็แบบมาคุยกับแฟนตามแบบปกตินะครับ แล้วพอสักเดี๋ยวแฟนผมก็ทำหน้าพี่ทำหน้าเหมือนกับจ้องมาทางผมแล้วก็ทำหน้าแบบคิ้วขมวดผมก็เป็นอะไรแล้วแฟนก็บอกว่าเฮ้ยพี่แล้วผมก็ว่ามีอะไรเหร อ แฟนก็บอกพี่เดี๋ยวพี่รีบเตรียมรีบพาน้องเอฟกลับมาเลยนะรีบพาลงมาเลยผมก็โอเคผมคือตอนนั้นเรากำลังจะกลับกันอยู่พอดีครับก็เลยเก็บของแล้วก็พาลูกลงเน า ะผมก็อุ้มก็จูงมือน้องมาแล้วก็ตอนที่ลงไปเนี่ยมันต้องลงบันไดเลื่อนครับผมก็พอถึงบันไดเลื่อนผมก็อุ้มลูก ครับ อุ้มลูกเพราะว่าลูกยังเล็กนะพี่กลัวแกจะพลาดจบก็เลยอุ้มแกแล้วก็ระหว่างที่บันไดเลื่อนค่อยๆเลื่อนลงไปเนี่ยครับพี่ป๋องผมเห็นเด็กผู้ชายคนเดิมที่ยืนอยู่ที่ข้างเสาชั้นสี่ที่คือมันอยู่ชั้นหน้าใช่ไหมครับด้านบนผมต้องลงทีละชั้นชั้นห้าชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองผมเห็นแกที่ชั้นสี่ที่เสาแกแบบมองมาทางผมนี่คือตอนนั้นแกลักษณะแบบเหงื่อโชกพี่ผ ม เหงื่อนี่แบบคือตัวเปียกครับเหงื่อโชกเหมือนกับเล่นคนมาเยอะพี ่ เหงื่อโชกแล้วก็มองมาทางผมแบบโกรธมากพี่ผมก็ไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่าแบบน่าจะแบบวิ่งตามมาหรือว่าจะมาหาเพื่อนเล่นอะไรแบบเนี้ยนะพี่ผมก็ไม่สนใจเลยทีนี้พี่พอผมลงจากชั้นสี่ลงไปชั้นสามเนี่ยครับผมเห็นแกอีกพี่ป๋อง เดี๋ยวนะจากชั้นบ้านบอลอยู่ชั้น5ลงมาชั้น4เจอแล้วก็ลงจากชั้น4เพื่อลงต่อไปก็เจอ ถูกพี่ป๋องครับผมเห็นแกอีกทีนี้ผมเริ่มกลัวแล้วผมว่าเฮ้ยมันคือถ้าจะลงบันไดเลื่อนนะพี่แกก็ต้องวิ่งแซงผมไปถ ูกไหมครับไม่มีทาง ถ้าจะไปบันไดหนีไฟเนี่ยมันไกลมากแล้วไม่มีทางจะวิ่งกลับมาที่เสาตรงนั้นได้ครับผมเห็นแกแล้วพี่ป๋องผมเห็นแกตั้งแต่ชั้น4ชั้น3ชั้น2จนมาถึงชั้นสุดท้ายเลยพี ่เฮ้ยคนลุก มองมาแบบเนี้ยพี่ผมแบบกลัวมากเลยพี ่ ผมรีบแบบอุ้มลูกผมกอดลูกนั่นเลยครับตอนนั้นผมกลัวมากพี่ผมว่าแกคงไม่ใช่คนแน่แล้วพี่แล้วผมก็แบบพาลูกออกมาใช่มั้ยครับพาลูกออกมาจากห้างรีบเดินออกมาเร็วที่สุดมาที่ลานจอดรถ ครับ ผมยังไม่ทันเล่าอะไรเรื่องอะไรให้แฟนฟังเลยครับพี่ผม ครับ ขึ้นรถแฟนก็บอกว่าพี่เมื่อกี้รู้ไหมเมื่อกี้เห็นอะไรรู้ไหม ครับ ผมก็ว่าเห็นอะไรเหรอเขาบอกว่าตอนที่กำลังคุย วิดีโอคอล กันนะพี่โทรศัพท์ผมครับคือผมตอนนั้นผมกำลังนั่งอยู่นะพี่ผมที่ทราบตามนะครับผมนั่งอยู่ในบ้านบอลนั่งที่ม้านั่งในบ้านบ อ ลแล้วโทรศัพท์เนี่ยครับมันจะต้องหงายขึ้นเพดานถูกไหมพี ่ถูก ครับแล้วด้านบนของเพดานเนี่ยครับถ้าตามห้างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าห้างที่อื่นจะเป็นแบบนี้ไหมนะครับที่ด้านบนเนี่ยครับมันจะมีพวกเป็นท่อแอร์ที่เป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ครับ ครับแล้วด้านบนเพดานนะครับตรงนั้นอ่ะเขาจะทาสีเพื่อให้มันกลมกลืนแม่มันน่าเกลียดนะครับครับเขาจะทาสีดำที่ตรงนั้นแล้วแฟนผมนะครับ ที่ ผมบอกว่าแฟนผมจ้องมาที ่ คือแฟนผมเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บนท่อแอร์ครับแล้วก็จะงกหน้าออกมาดูแล้วเห็นผ่านทางโทรศัพท์แล้วครับที่บอก เฮ้ยคนลุกเดี๋ยวนะเด็กไปโผล่มาจากไอ้ช่องแอร์ข้างบนเพดานนะนะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได ้โอ้มันไม่มีทางอะครับ มันไม่มีทางว่ามันสูงใช่ ไม่มีทางแน่นอน คือแฟนเอ็มเห็นอย่างนั้นแล้วก็ตกใจ ครับแล้วก็บอกผมให้รีบลงมาเลยให้รีบพาลูกลงมาเลย ครับ ผมก็ว่าโอเคผมก็เหมือนที่เล่าอะครับผมก็รีบพาลงไป โด ยที่แบบยังไม่เล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยนะ ครับ แฟนก็รีบเล่าก่อนเลยผมก็บอกโอ้โหตกคือพอมาผนวกเรื่องอันนี้มันน่าจะใช่อ่ะพี่บอก โอ้ต้องใช่ แน่แล้ว ไม่ใช่คนแน่ๆฮะเด็กคนนี้เนี่ย ว่าแฟนน่าจะแบบร้อนมากครับพี่ตอนที่แบบจะงกหน้าออกมาจากไอ้ช่องไอ้ ท่อแอร์ข้างบนนะเห็นจากวิดีโอคอลเห็นจากมือถือกูมาฟังค ุ ยกับแฟนกันอยู่เอ็มคุยกับแฟนแล้วแฟนฝั่งนู้นเห็นน่ะเห็นเป็นเด็กผู้ชายนะฮะโผล่มาจากไอ้ท่อแอร์ข้างบนน่ะหุยลงแล้วทำยังไงหลังจากนั้น ด้วยความที่แบบท่อแอร์มันทาสีดำอ่ะพี่ผมมันก็เลยเห็นชัดมากด้วยผมพอมีอะไรคือมันตัดกันนะครับที่ผมสีมันตัดกันนะพี ่ กับผีเสื้อเพราะเด็กคนนั้นน่ะใส ่ เสื้อเป็นเสื้อยืดนะครับสีฟ้ามันก็เลยเห็นชัดพี ่เนี่ยพี่จะถามว่าเด็กคนนี้ลักษณะเป็นยังไงอายุเอาอายุก่อนนะอายุประมาณกี่ขวบ น่าจะสักประมาณไม่เกิน10ขวบครับพี่ปอง ประมาณ10ขวบนะนะครับเด็กคนนี้หน้าตาเป็นไงครับ ตัดผมลองทรงพี่ป๋องครับตัดผมลองทรงผมเหมือนกับตัดลองทรงผมก็ยาวนะเหมือนกับลองทรงต่ำครับพี่ป ๋ อง ครับแล้วเสื้อผ้าเป็นยังไง เสื้อผ้าก็คือใส่เสื้อยืดนะครับสีฟ้าออกว่าฟ้าน้ำเงินแล้วก็กางเกงขาสั้นพี่บอกครับที่ผมเห็นตอนนี้ผมไปพาลูกกลับนะพี่แล้วก็เห็นตอนนี้แกจูงมือลูกผมไปครับ ไม่พี่จะบอกเอ็มนี่ฮะว่าเอ็มเล่าเนิบๆเลยนะชื่อไหมว่าพี่ลุ้นทีแรกเนี่ยครึ่งเรื่องแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าเป็นเด็กเนี่ยพี่นึกว่าเฮ้ยจะถามว่าเฮ้ยเป็นคนหรือเปล่าเพราะว่ามันกลางวันแสกๆแล้วในห้างด้วยมันไม่น่ามีมั้งนะอันนั้นผมยังคิดว่าน่าจะเป็นคนนะยังคิดว่าเอ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่ตอนลงบันไดเลื่อนเนี่ยทุกอย่างมันเฉลยเลยนะคือเด็กคนเนี้ยมารอดักตั้งแต่ชั้น4ชั้น3ชั้น2ชั้น1อ่ะซึ่งไม่มีทางวิ่งลงมาทันแน่ๆอ่ะคืออันนี้รู้เลยว่าเป็นผีเพราะเป็นเด็กคนเดิมคนเดียวกันกับที่เล่นกับลูกเราอ่ะ คร ับ โหโหนะ แฟนมาบอกอ่ะพี่มาเล่าผมนี่แบบน่าจะใช่คนเดียวกันนี่แหละครับ คือมั่นใจแล้วว่าคนเดียวกันเพราะว่าแฟนเราไม่เห็นถูกไหมแฟนเราเพิ่งเห็นจากวิดีโอคอลแต่เราเนี่ยเห็นมาตลอดลูกเราเนี่ยเล่นเขามาตลอดโอ้โหเดี๋ยวนั้นหลังจากนั้นเอ็มหลังจากกลับมาที่รถคุยกันแล้วรู้กันแล้วว่าแฟนเราเจออะไรเราเจออะไรลูกเราเจออะไรหลังจากนั้นยังไงครับ หลังจากนั้นก็กลับบ้านครับพี่ผมแล้วผมเนี่ยครับบังเอิญไปดูปฏิทินพี่ผมวันนั้นมันเป็นวันพระด้วยพี่ผมผมไม่ค่อยมันเกี่ยวกันไหมนะพี่ที่ทำ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ ยืนชับแบบนี ้นะคราวนี้มีประวัติมีรู้ไหมว่าไอ้ที่สถานที่บ้านมอตรงนี ้ประวัตินะพี่ผมห้างเนี่ยครับมันที่คือแฟนผมมาเป็นคนจังหวัดนี้พี่ผมอ่ะไม่จะเป็นคนที่นี่ คร ับ ไม่ใช่เป็นคนจังหวัดนี้แฟนผมบอกว่าห้างเนี่ยก็มีมาเกือบ20ปีแล้วครับพี่ผมมันเป็นห้างเก่าๆหน่อยครับแต่เขามารีโนเวทใหม ่ แล้วชั้นบนชั้นห้าเนี่ยพี่ชั้นบนสุดอะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันเคยเป็นสระว่ายน้ำไม่แน่ใจว่าชั้นห้าหรือชั้นดาดฟ้า ครับ มันเคยเป็นสระว่ายน้ำมาก่อนแล้วก็เคยมีเนี่ยครับเด็กจมน้ำเสียชีวิตหลายคนอะพี่ผมเขาก็เลยแบบต้องปิดไปอะครับ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสวนสนุกเด็กมาเป็นบ้านบอล ครับใช่ครับผมไม่แน่ใจว่าชั้นดาดฟ้าหรือว่าชั้นห้านะพี่เคยเป็นสระว่ายน้ำมาก่อน ครับ แล้วผมมาบอกว่าตอนที่ผมเห็นแกแบบเหงื่อโชกครับพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแกเปียกน้ำหรือว่าม ีสิทธิ์ว่าอาจจะเป็นเด็กตามที่ได้ยินมาว่าอาจจะจมน้ำเล่นน้ำแล้วเสียชีวิตไม่รู้เพราะว่าลักษณะเปียกน้ำถูกไหม ครับ โอ้ยโอ้โห ใช่ครับพี ่เดี๋ยวนะเอ็มหลังจากนั้นเอ็มแฟนลูกไปทำบุญไหมครับ ไปทำครับพี่ผมแต ่ ผมก็ไม่เคยเห็นเขามาเข้าฝันไม่เคยอะไรเลยนะพี่ผมก็ไปทำบุญให้แต่ก็ไม่เคยฝันไม่เคยเห็น ครับไม่มาเข้าฝันเข้าฝันครับ ใช่ครับแล้วผมก็เวลาไปห้างเนี่ยผมก็จะไม่พาลูกไปเล่นที่นั่นอีกเลยพี่มันหลอนไปแล้วครับ เข้าใจคือไปห้างนั่นแหละแต่ว่าไม่ไปตรงบ้านบอลแล้วไม่ไปตรงสวนสนุกเด็กแล้ว ไม่กล้าไป ไปเดินตัวอื่นแทนนะครับ ผมว่าคนที่กลัวเนี่ยหรือว่าคนที่เจอคือแฟนเราแล้วก็เอ็มแต่ผมเชื่อว่าลูกของเอ็มน้องเอสนะผมว่าเขาไม่รู้ตัวผมว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องหรอกฮะว่านี่ผีหรือคนผมว่าเขาไม่รู้เด็กไม่รู้อยู่แล้วแต่ที่รู้คือพ่อกับแม่เนี่ยรู้เชื่อไหมว่าตอนแรกผมฟังมานะคนยังนึกในใจนะคนว่ะเอ็มลองจับมือลองล่ากันไปเจอกันในนั้นในห้างในบ้านบอลในไอ้ท่อที่เป็นไส้หมูไอ้ที่เป็นสไลเดอร์เลยเด็กเล่นอะไรเงี้ยผมนึกว่าต้องเป็นเด็กอาจจะเด็กโตหน่อยประมาณสักน่ะ8 9ขวบ10ขวบแบบเนี้ย ใช่ มัน จะเป็นแบบไม่ใช่คน นะมันไม่มีทางเพราะว่ากลางวันในห้างคนเยอะโอ้แต่ทุกอย่างมันมาเฉลยตอนที่แฟนเราเห็นในวิดีโอคอลเป็นอย่างนั้นเรารู้ แล้ว อันนั้นมันชัวร์อยู่แล้วแล้วยิ่งมาตอนลงบันไดเลื่อนแล้วเห็นเด็กจากชั้นบ้านบอลชั้น5 4 3 2 1โอ้โหมายืน เห็นแบบแอบอยู่ข้างเสาครับพี่ปองยืนแอบอยู่ข้างเสาใช่พ ี่ จะงงหน้ามันแล้วก็แอบอยู่ข้างเสาแล้วก็มองแบบโกรธอ่ะพี่เหมือนว่าเราแบบไม่ยอมไม่เล่นกับเขาไม่ยอมให้ลูกเล่นกับเขาอะไรแบบน ี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอ็มนะถ้าเกิดวันนั้นน้องตามเข้าไปไปเล่นดูที่เราไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่านะ ใช่พี ่โอ้นะครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าลูกผมจะเป็นยังไงถ้าแบบไม่พาออกมาพี ่โอ้เฮ้ยผมเชื่อที่เอ็มเล่าทุกอย่างเลยว่าฟังเขาเล่าเนิบๆเลยฮะเล่าไม่ได้มีเสียงขึ้นลงไม่ได้มีเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเล่าไปเรื่อยเฮ้ยแต่ฟังไปเฮ้ยมันน่ากลัวไปเฮ้ยมันฟังแล้วมันตื่นเต้นไว้แล้วประสบการณ์นี้ไอ้เกี่ยวกับบ้านบอลสนุกเด็กเนี่ยอะ ไรมันเป็นนึกพี่ป๋อง ใช่เราก็ไม่เคยฟังอะ ใช่พี่ ท่านที่จะไปเจอที่ไหนมาเจอในสวนสนุกไปเจอบ้านบอลน่ะ ใช่พี่ครับ โอ้โหสนุกตื่นเต้นนะครับเป็นประสบการณ์หลอนๆหนึ่งครั้งในชีวิตเราก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลยนำมาแชร์กันนะบอลนะเอ็มนะนะครับเอาละเอ็มไงขอบคุณมาก คร ับ ครับผมขอบพระคุณครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าเรื่องที่เราจะฟังต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของคุณปุ๊กนะคุณปุ๊กตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยครับนะฮะคุณปุ๊กเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่คุณปุ๊กเนี่ยเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์มันย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีครับที่นครปฐมนะที่บ้านพักราชการนะเรื่องของนางตานีน่าสนใจนางตานีถือว่าเป็นประเภทผีไทยนะอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่มักจะมีคนพบเจออยู่บ่อยครั้งเหมือนกันส่วนคุณปุ๊กเจอลักษณะแบบไหนอย่างไรตอนนี้คุณปุ๊กอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณปุ๊ก สวัสดีค ่ะ ได้ยินชัดไหมคะ ได้ยินชัดเจนดีมากครับคุณปุ๊กคุณปุ๊กตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากนครปฐมค่ะ ฮะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครอ๋อ ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะ อยู่คนเดียวสมาชิกคนอื่นหลับไปหมดแล้วนะ ถูกต้องค่ะ โอเคแล้วติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ ส่วนใหญ่จะเป็น YouTube ค่ะ YouTube ย้อนหลังอ๋อส่วนมากคนจะติดตามฟัง YouTube เนาะเพราะว่าเสียงก็ได้ยินแล้วก็ภาพก็ได้เห็นด้วยนะครับนะฮะ ช ั ดเจนด้วยค ่ ะ ชัดเจนด้วยนะนะเพราะว่าถ้าเป็นวิทยุเนี่ยบางทีมันอาจจะบางที่สัญญาณชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะผมว่า YouTube อ่ะดีสุดนะครับลองติดตามดูแล้วกันจะสดจะแห้งได้หมดเลยนะครับได้ครับปุ๊กถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ20ปีตอนนั้นถ้าดูจากย้อนไป20ปีน้องจะอายุประมาณสัก20นะ ใช่ประมาณนั้นนะคะ ประมาณนั้นนะประมาณ20น ะ ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นนักศึกษา ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ปี2ค่ะ ใช่ไหมเออนะย้อนไปให้ฟังหน่อยว่าแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านพักราชการแล้วนางตานีที่น้องเจอมาเป็นอย่างไรครับ อันนี้ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะจริงๆปุ๊กเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีเลยคือเป็นคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ครับ ก็แต่รู้เอาว่าเรื่องนี้ไม่อยู่จริงแต่ปุ๊กจะไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยค่ะสมมติว่าปุ๊กไปนอนค้างที่โรงแรมที่สถานที่อื่นๆใดๆก็ตามปุ๊กก็จะสวดมนต์แล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางปกติแต่คนอื่นจะเจอแต่ปุ๊กจะไม่เคยเจอเลยและเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตที่เจอกับปุ๊กเองคือปุ๊กเนี่ยเป็นลูกของทหารครอบครัวปุ๊กเป็นครอบครัวทหารลุงปุ๊กพ่อปุ๊กเป็นทหารค่ะปุ๊กอ่ะจะอยู่ในส่วนของบ้านพักข้าราชการที่เป็นส่วนของจ่าซึ่งจะเป็นบ้านแถวเรียงกันนะคะส่วนลุงปุ๊กเนี่ยจะมียศที่ค่อนข้างสูงนิดนึงก็คือจะอยู่เป็นบ้านเดี่ยวขอเป็นบ้านเดี่ยวบ้านพักราชการได ้ ซึ่งบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านที่ติดถนนความหมายคือมันเป็นถนนในกองทัพใช่ไหมคะบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านติดถนนเลยถ้ามองเข้าไปเนี่ยคือเห็นบ้านเนี่ยเด่นชัดแน่นอนคือจะเห็นลักษณะบ้านทุกอย่างคือปุ๊กเนี่ยเป็นหลานเขาเนี่ยก็คือจะเข้าออกบ้านนั้นอยู่บ้างแต่ก็คือไม่ได้เข้าไปบ่อยและมีธุระหรือนานๆไปหรือว่าไปมีเรื่องที่ต้องเข้าอ่ะปุ๊กถึงจะเข้าพอดีลุงปุ๊กเนี่ยได้ไปซื้อที ่ แล้วก็ได้ปลูกบ้านหลังใหม ่ ก็คือเป็นบ้านของตัวเองก็คือย้ายของออกจากบ้านที่เป็นท่านพระราชการนี้แต่ว่าก็ยังมีของบางส่วนที่ยังอยู่ก็อาจจะมีพวกของเล็กน้อยๆเนี่ยค่ะด้วยความวันนั้นคือลุงปุ๊กเนี่ยเป็นคนชอบปลูกพวกพืชผักสวนครัวตะไคร้เนมะกรูดอะไรพวกนี้อยู่ที่บ้านปกติวันนั้นพ่อกับแม่จะทำพวกรู้สึกจะเป็นกะเพราหรืออะไรสักอย่างปุ๊กก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวปุ๊กจะเอาพริกที่บ้านลุงให้ละกันเพราะปุ๊กก็คือเข้าออกแต่ก็คือพอรู้ว่าบ้านโซนนี้มันจะเป็นยังไงปุ๊กก็ขี่มอเตอร์ไซค์กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นพี่ที่อยู่ในแถวเดียวกันเลยนะคะก็ขี่ไปประมาณสักประมาณ6 โมงถึง 6 โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างจะฟูลเทนอ่ะจำได้ว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงของหน้าหนาวมันก็คือจะมืดเร็วนิดนึงแต่มันก็ยังเห็นนะคะซึ่งปุ๊กรู้อยู่แล้วว่าพอปุ๊กเดินเข้าไปเนี่ยจอดรถเสร็จปุ๊กจะต้องดูแหละข้างบ้านเนี่ยมันจะต้องมีไฟมันจะมีไฟต้องเปิดได ้ ปุ๊กก็พยายามคำปรากฏว่าไม่เจอค่ะคือคำยังไงทั่วพื้นบริเวณยังไงก็ไม่เจอไม่เจอกระทั่ง เราแค่มาเก็บพริกเราก็เดินเข้าไปด้วยความเคยชินห่างตาปุ๊บค่ะมองไปด้านซ้ายซึ่งตรงด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นคล้ายลักษณะหลังบ้านถ้ามองตรงไปเนี่ยก็คือจะคล้ายลักษณะหลังบ้านตรงนั้นเหมือนเป็นที่ล้างจานใช่ไหมคะมันจะเป็นก๊อกน้ำขึ้นมานิดนึงความรู้สึกของปุ๊กนะคะแวบแรกที่เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นผมยาวยาวมากแต่นั่งหันหลังให้ คร ับ แล้วพอดีปุ๊กก็ไปกับพี่ปุ๊กก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกคือความคิดเราเห็นแค่คือไม่ได้ว่าเขาจะอะไรมากมายก็คือเหมือนแบบแค่แบบเดียวแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นในขณะที่ปุ๊กเดินเข้าไปเก็บพริกหันไปพริกก็ยังนั่งอยู ่ แต่ก็นั่งในลักษณะที่นั่งนิ่งๆ นั่งแบบนิ่งมากเลยค่ะแต่ปุ๊กจะเห็นคล้ายๆเป็นลักษณะเงาคล้ายๆเป็นเงาเลยเงาดำมากเลยปุ๊กก็เก็บเสร็จแล้วพี่ชายที่ไปกับปุ๊กเมื่อไหร่จะเสร็จปุ๊กได้กลับได้แล้วมันจะมืดแล้วเฮ้ยปุ๊กก็ว่าอ่ะปุ๊กเก็บเสร็จแล้วจังหวะที่ปุ๊กเดินผ่านตรงนั้นนะคะมันเป็นลมวูบแบบพี่ป๋องเคยแบบรู้สึกแบบอยู่ดีๆเย็นที่คอไหม เคย เย็นแบบเย็นแบบเย็นจริงๆอ่ะเย็นแบบอะไรวะมันเย็นได้ขนาดนี ้ แล้วเย็นแล้วขนลุกขึ้นมาทันทีเลยที่แล้วปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความโกรธอันนี้คือความรู้สึกของปุ๊กนะว่าเขาอะไม่พอใจโกรธแต่ปุ๊กไม่กล้าหันหลังไปดูในขณะที่พี่อะนั่งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ลงมาด้วยปุ๊กก็เลยเหมือนมีความรู้สึกเย็นที่คอปุ๊กก็เลยว่าคงจะใช่ในความรู้สึกนะสงสัยจะเจอแล้วแหละแต ่ เราเป็นเด็กเนาะเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเราก็เลยหันกลับไปทีนึงเฮ้ยลืมแม่บอกให้เอาไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวของบ้านลุงอ่ะจะไปกวาดหน้าบ้านด้วยก็เลยไปลากเหมือนเด็กๆอะค่ะลากมาคือปรากฏว่าไม้กวาดอะพี่ป๋องมันก็เป็นแค่ไม้กวาดเบาๆเนาะแต่ลากยังไงไม่ไป หนักเหรอ เหมือนหนักมากหนักจนปุ๊กใช้สองมือ ลากมันก็ไม่มา ครับ ลากแบบอย่างนี้เลยที่ป๋องแบบไม่ได้เอาอุปทาน เอง แบบลากจนต้องวางพริกอ่ะที ่ ป๋องเข้าใจปะปุ๊กถือพริกอยู่ในมือปุ๊กต้องวางพริกแล้วก็ต้องดึงอย่างเงี้ยดึงแบบเหมือนจะเขย่อกับเขาอ่ะ เฮ้ยแสดงว่ามันต้องหนักมากนะ หนักจริงๆที่ป๋องเหมือนหินเลยอ่ะดึงกระชากแบบยังไงก็ไม่หนักเอาละเราจะเอายังไงใจเราก็นึกถึงแต่ว่าแม่สั่งว่าต้องไปถ้าไม่สั่งถ้าแม่ไม่ถึงเนี่ยโดนแน่แน ่ ปุ๊กโดนแน่แน ่ ก็ตัดสินใจหันกลับไปที่เจอเป็นหน้าผู้หญิงประจันหน้าเลยนะพ ี ่ป๋อแล้วก็หันมามองหน้าด้วยตาที่แดงแบบโกรธมากอ่ะเท่านั้นแหละสติปุ๊กก็เจอวางทุกอย่างไม่โกงไม่กวาดแม่งไม่เอาแล ้ วแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปเลยคือออกพยายามออกจากตัวบ้านไปเลย ครับ แล้วก็พี่ลูกตารถแล้วรถเจ้ากรรมพี่ป๋องไม่เคยเกเรมาวันนี้เกเรไม่สตาร์ไม่ติดยังไงสตาร์ติดแล้วเขาอะเหมือนกับจะพุ่งเข้ามาที่ป๋องเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาพวกหนู ครับ พี่ชายคนนั้นอะเขาก็เห็นนะ แล้วเอ้าเหรอ ปุ๊บไม่ไหวแล้วปุ๊บคือไม่สตาร์รถแล้วพี่วิ่งจูงรถอะเห็นพี่เขาจูงอะจูงยังไงจนต้องออกประมาณว่า ครับ ออกไปทวนบริเวณบ้านถึงสตาร์ติด ครับ แล้วก็ต่างคนต่างแบบใจคอไม่ดีพี ่ วิ่งแบบขี่กึ่งวิ่งกึ่งไอพี่คนนั้นก็ตกใจกลัวมันก็วิ่งเข็นอยู่อย่างนั้นแหละท ั้ ง ที สตาร์ติดแล้วนะ ครับ เออแล้วหันไปมองทีมือผู้หญิงคนนั้นเป็นร่างดำๆนะพี่มือชี้หน้าชี้ขึ้นมาแบบจะเลยแล้วเราก็แบบเก็บความรู้สึกของเราไปแล้วเราก็กลับบ้านแม่ถามว่าเป็นไงทำไมไม่ได้พีไม่กวาดทำไมถึงไม่ได ้ ไอเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่าเหตุการณ์นี้แม่ฟังแล้วแม่จะเชื่อไหมจนแม่เขาถามว่าตกลงเนี่ยไปทำอะไรกันสองคนเนี่ยไม่ยอมมันคือไม่ได้ของที่กลับมาเขาก็สงสัยไงว่าบ้านลุงก็แค่นี้เองก็เลยตัดสินใจโดยการที่เขาคัดค้านก็ตัดสินใจที่จะพูดก็เราทุกอย่างที่เราให้ป๋องเขาเนี่ยให้เขาฟังเขาบอกว่าโกหกแหละ ไม่ จริงหรอกคือเนื่องจากว่าเราเข้าบ้านลุงบ่อยเราจะไม่เห็นอะไรพวกนี้เลย หรือเราไปเราเฉยจะไปเฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนเราก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร ่ครับ จนสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแม่นึกยังไงไม่รู ้ เลยพูดกับลุงได้เจอลุงที่โรงพยาบาลก็เลยพูดกับลุงก็บอกว่ากูรู้แหละว่าคืออะไรกูขอโทษครับ อ ย่างรู้แล้วว่าเจออะไร ครับ ข้าฝากบ้านไว้กับเขาเอง อ้ าวหนูก็พอได้ยินแม่พูดอย่างนั้นแล้วก็เลยถามว่าแม่แล้วลุงเล่าอะไรค่ะอีก ครับ ลุงก็เลยเล่าว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีอะไรแต่หลังจากที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะมีกอต้นกล้วยอยู่ต้นนึงกอกล้วยอยู่กล้วยนึงครับพี่มันเป็นกล้วยที่อะไรเขาก็ไม่รู ้ แต่เป็นกอกล้วยที่ขึ้นตรงสูงมาก เหรอ มันต้นเตี้ยๆแบบของเรานะคือเป็นต้นตรงสูงคล้ายๆต้นมะพร้าวเลยครับแล้วลูกมันก็คือเครือกับลูกมันก็คือจะอยู่บนสุดคือจะไม่มีใครสามารถเก็บลูกกินได้เลย ครับ แล้วต้นเนี่ยถ้าป้าปุ๊กอ่ะคือที่เป็นป้าสะพายอ่ะปุ๊กก็ไม่รู้เขาเชื่ออะไรนะ ครับ ถ้าเขาจะอยากจะถูกหวยเนี่ยเขาก็จะไปไหว้ขออ่าแล้วเขาก็จะถูก ครับ แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับกอเนี่ยกอกล้วยเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดเป็นนางตนีหรืออะไรนะคือเขาพูดว่า ค นที่อยู่ในนี้ก็จะคุ้มครองเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเขาก็จะบอกเขาว่าให้ดูแลบ้านให้รักษาของเคยมีโจรที่เป็นพวกวัยรุ่นนะคะที่ในกองทัพเนี่ยมันติดยาเหมือนจะเข้าไปขโมยรู้สึกน่าจะเป็นขโมยมอเตอร์ไซค์ก็เจอดีแต่ก็คือไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาเป็นขโมยแต่ปุ๊กเนี่ยปุ๊กเป็นในฐานะหลานเนี่ยปุ๊กก็เลยพูดกับเขาคือพูดกับแม่ก่อนแหละแล้วแม่ก็เลยเล่าให้ฟังแล้วป้าก็เลยว่าทุกครั้งที่อยากถูกหวยเนี่ยเขาอะก็จะไปไหว้แล้วถ้าได้เนี่ยคือป้าปุ๊กเป็นคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะตัดเย็บคล้ายๆชุดสบายเหมือนของในรายการที่ป๋องอะแล้วก็ไปแขวนให้เขาซึ่งอาจจะบอกว่าปุ๊กเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยปุ๊กไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเจอแบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ย ค ือเหมือนกับเราเหมือนโดนบังตาหรืออะไรแต่เราไม่เคยเห็นต้นกล้วยนี้ไม่เคยเห็นชุดไทยเลยจนเกิดเหตุการณ์เนี้ย ครับ เขามาเข้าฝัน เข้าฝันปุ๊กเหรอ ใช่เข้าฝันปุ๊กกับเข้าฝันแม ่ ด้วยฝันเรื่องเดียวกัน ครับ คือมึงไม่มาขอโทษกูจะเอาชีวิต อ ะไรประมาณนี้พี่ก็คือเป็นลักษณะฝันเดียวกันที ่ ไปสถานที่หนึ่งเดียวกันแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงทานน้ำแล้วปุ๊กกับแม่ก็คือฝันเดียวกันไปเจอเหมือนกันแล้วเขาก็พูดแบบนี้แต่พูดด้วยเสียงที่เย็นและชาและนิ่งมาก ครับ คือปุ๊กพูดด้วยขนลุกเลยแต่แบบอ่ะงั้นโอเคลุงบอกว่างั้นก็ไปขอขมาไอ้วันที่ไปขอขมาเนี่ยตอนแรกว่าลุงจะไปด้วยแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ลุงติดที่เซนที่ทำงานจนไม่สามารถที่จะมาได ้ ปุ๊กก็เลยต้องไปขอขมาแกขอกับแม่ให้สองคนซึ่งตอนนั้นไปตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงคือบริเวณนั้นน่ะมันก็ติดถนนแหละจริงๆมันก็มีคนพลุกพล่านนะพี ่ แต่บริเวณต้นกล้วยนั้นน่ะที่ปุ๊กเข้าไปขอขมาเนี่ยตอนแรกที่ปุ๊กเข้าไปจุดธูปขอขมาธูปไม่ติดจนปุ๊กก็บอกว่าขอเถอะค่ะผมตั้งใจมาขอขมาจริง ๆ สิ่งที่ทำไปรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้คิดว่าจะมาขโมยของคือคิดในฐานะลูกหลานที่มาเก็บของในบ้านไปทำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดตั้งใจจะขโมยผู้ก็ติดขึ้นมาติดเสร็จพอติดไว้สักพักหนึ่งลมจะมีเฉพาะบริเวณต้นกล้วยแต่ข้างนอกอะที่มันเป็นพวกต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีลมไหวติงเลยมันจะเหมือนเป็นลมหมุนอยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วปุ๊กก็เลยแง่หน้าขึ้นไปดูปรากฏว่าเขานั่งห้อยขาอย ู ่แล้วก้มหน้าลงมามองแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มปากกว้างจนฉีกอะพี ่ จนถึงหูว่าไม่ใช่ปุ๊กคนเดียวที่เห็นนะ แม่ ก็เห็น เดี๋ยวก่อนนะเวลาทาวมิ่งตอนนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะปุ๊ก เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง ใช่ เดี๋ยวนี้แน่นอนเพราะสว่างจ้ามากแล้วเขานั่งห้อยขาเนี่ยขาเขาสีขาวซีดเขาใส่จงกระเบนสีแดง บายสีเขียวฟุกจันหน้าเขาได้แล้วปากเขาแดงมากผมเขาเป็นคนผมตรงหน้าซีดตาดุแล้วเขาก็ก้มหน้าลงมาแล้วก็ยิ้มให้ยิ้มแบบผิดปากเลยที่แบบปุ๊กไม่ไหวอ่ะปุ๊กแบบโอ้ยแบบเหมือนไข้จะขึ้นเขาเรียกว่าจับไข้หัวโกรธปุ๊กเข้าใจความหมายคำนี้ไหมปุ๊กก็เลยแบบแม่ไม่ไหวแล้วครับแม่บอกว่าไม่ได้การทำวิธีคือมันต้องให้ทูบหมดแล้วก็มันให้เขารับสักพักปุ๊กก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งแบบไม่มองหน้าเลยก้มลงกับพื้นกับดินกับพื้นกับดินอยู่แค่นี้ไม่เคยขึ้นใหญ่ไหมสักพักเหมือนเขาอะปุ๊กรู้สึกว่าเหมือนเขาอะลงมาอยู่ข้างหลังปุ๊กแล้วก็เอามือมาจับที่ค อครับ คือเขาเย็นมากเลยที่เย็นเหมือนแบบวันนั้นที่ปุ๊กพูดว่ามันเย็นเทียบ เทียบเทีย บแล้วก็ลูบหัว ครับ ก็เลยรู้สึกว่านั่นสงสัยว่าเขาจะรับคำขอขมาจากเราเสร็จแล้วพิธีสุดท้ายที่จะต้องทำให้จบจริงๆก็คือลุงกับป้าต้องมาพูดกับเขาด้วยว่าเนี่ยคือลูกหลานไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมย อย่า ไปถือโทษเพราะว่าในมือปุ๊กไม่ได้ปิดอะไรนานนะวันนั้นนะคือพิษก็ทิ้งไอ้ใบกวาดที่ดึงไม่ได้ก็ดึงไม่ได้ปุ๊กก็ไม่ได้เอามาแต่มันเหมือนกับเราเข้าไปล่วงเกินล่วงล้ำในที่ที่เขาอยู ่ ในที่ที่เป็นอาณาเขตของเขาไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นปุ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาอ่ะต้องการจะสั่งสอนให้ปุ๊กว่าเวลาจะเข้าไปไปลามาไหว้ก็คือจะต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางแต่มันเป็นพี่ป๋องมันเป็นความเคยชินนะเนาะเราก็เคยเข้าไปแล้วก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก พี่เป็นปุ๊กพี่ก็คงจะทำแบบที่ปุ๊กทำอ่ะก็จะเป็นบ้านญาติอ่ะคนเคยเข้าเคยออกเคยไปหยิบแล้วเราสำคัญคือในใจเราไม่คิดจะขโมยอยู่แล้ว ถูกค่ะมันเป็นแค่แบบเราเก็บของของญาติเรามากินเนาะแค่นั้นเ ท่ านี้แต่เขาอ่ะเป็นใครลักษณะเหมือนน่าจะเป็นเพราะว่าป้ากับลุงเนี่ยฝากบ้านไว้แบบดีจังเลยเพราะว ่ าในนั้นมีของอยู่เยอะก็มีพวกจักรพวกอะไรเงี้ยที่ยังอยู่ในบ้านซึ่งมันก็ปิดนะเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่รู้อยู่แค่ว่าวันที่เขาชะโงกหน้าเรามองเป็นวันที่ปุ๊กพี่ป๋องไม่เคยเจอจริง ๆอันเนี้ยน่ากลัวมากครับ แล้วเที่ยงนะเที่ยงถึงบ่ายโมงนะ ถูกกลางวันแสกๆอ่ะแดดเปรี้ยงๆอ่ะ แล้วนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นแขนสีขาวขาสีขาวซีดยังจำหน้าเขาได้อยู่เลยทุกวันนี้เลยพี ่ แล้วทุกวันนี้บ้านหลังนั้นถามว่ามีประวัติไหมต้นกล้วยที่นั้นกว่าจะโค่นได ้ครับ ต้องทำพิธี เหรอ ใช่ค่ะ คือต้องทำพิธีคือต้องเอาพราหมณ์ต้องเอาผู้รู้เอาคนที่มีวิชาคมมา ใช่เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยพอฟันแล้วเลือดจะออกก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้า เดี๋ยวเราเลือด แต่ว่าจะให้เลือดคล้ายเป็นคล้ายยางสีเลือดพี ่เฮ้ยสีแดงเหรอ ใช่ก็คือให้ทหารเนี่ยที่เป็นคนทหารเนี่ยไปถากไปย่าหรือว่าพยายามไปปัดเนี่ยพอปัดปุ๊บก็จะมีอันแบบไอ้คนหายคนนั้นก็คือจะเป็นไข้ก็จะโดนตามอะไรประมาณเนี้ย ครับ ซึ่งปุ๊กไม่แน่ใจว่าเขามีความผูกพันกันลุงกับป้าหรือเปล่าแต่วันที่ต้องไปทำเนี่ยก็คือลุงกับป้าต้องไปคือคนในบ้านทั้งหมดอ่ะที่เคยอยู่ในบ้านเนี่ยต้องไปโดยมีผู้บัญชาการกองทัพเน ี่ ยไปทำพิธีด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องในภายในกองทัพนะคะอันนี้ก็เลยไม่ได้ออกข่าวอะไรเพราะว่ากว่าจะเอาลงได้เนี่ยเนื่องจากที่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยหรือไม่ค่อยโอเคกันเนาะปุ๊กก็ไม่แน่ใจเขาก็เลยต้องโค่นทิ้งแล้วกอที่ปุ๊กเห็นวันนั้น อ ะปุ๊กก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่เป็นต้นกล้วยที่ขึ้นตรงสูงมากแล้วไม่เคยเห็นต้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ก่อนเลย คร ับ แล้วมันมีทั้งหมดอยู่ประมาณไม่เกิน5 ต้นแต่ต้นแต่ละต้นไม่มีการขึ้นเฉียงไปเฉียงมาเป็นการขึ้นตรงดิ่งเหมือนต้นมะขามเหมือนต้นมะม่วงอะไรประมาณนี ้โอ้ครับ แล้วมันเป็นต้นที่ลำใหญ่มากคือทำไมเนาะหลังไปไม่เคยเห็นเราเข้าไปหลายครั้งทำไมเราไม่เคยเห็นต้นสักครั้งเลย ครับ เพิ่งไปเห็นตอนที่เราไปขอขมาเนี่ยค่ะนี่ก็เลยเป็นครั้งแรกจริงๆที่เจอกับเรื่องนี้แล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบ ยังคิดกับตัวเองว่าไม่น่าจะเจอได้ขนาดนี ้โอ้ยพี่อยากจะบอกว่าพี่ฟังเรื่องปุ๊กแล้วพี่น้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวเลยฮะคืออย่างนี้มันมีหลายอย่างเดี๋ยวต้องคงชวนปุ๊กคุยหลายเรื่องอะเนาะแต่อยากจะบอกความรู้สึกณตอนนี้นะฮะว่าคือพอเล่าเรื่องนางธนีเนี่ยและข้างหลังเนี่ยมันมีชุดไทยแล้วพี่รู้สึกอันนี้ก็รู้สึกเลยนะอันนี้รู้สึกนะรู้สึกว่าเหมือนมีใครไม่รู้เหมือนมีใครไม่รู้มายืนอยู่ข้างหลังเราตรงเนี้ยประมาณเนี้ยและตอนเนี้ยถ้ากล้องจับ ไหลหมดที่แล้ว ใช่กล้องจับได้จะเห็นว่าผมขนลุกขึ้นเป็นหนังไก่เลยอ่ะคือลุกขึ้นเป็นหนังไก่คือผมแค่รู้สึกว่านึกในใจเมื่อกี้นึกในใจนะว่าอย่าได้มีอะไรมาจับลงจับไหลกูนะกูอุทานเสียงดังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเองว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงมวลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ได้อยู่ตรงข้างหลังชิดนู่นนะฮะแต่ว่าเหมือนมายืนอยู่ข้างๆเราด้านขวาเนี่ยแล้วเหมือนแบบคงมายืนดูยืนฟังมั้งไม่รู้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก่อนนะจากที่ฟังเรื่องที่ปุ๊กเล่าเนี่ยนะครับแล้วอยากจะบอกอย่างนี้ปุ๊กว่าพี่ป๋องเชื่อน้องปุ๊ก 100% เลยฮะกับสิ่งที่น้องปุ๊กเล่ามาคือฟังแล้วแบบเฮ้ยน้ําเหมือนน้ำตาจะไหลอ่ะคือแบบเดี๋ยวก่อนนะคือนี่เรื่องนางตานีที่เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากแต่การเจอของปุ๊กเนี่ยมัน ไม่ใช่ มันพีคมากอ่ะ ใช่ค่ะ มันพีคมาก ผมไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นนางตานีหรืออะไรเนาะอันนี้ปุ๊กไม่รู้จริงๆแต่ปุ๊กรู้แค่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากตาเขานี่ดุมากแล้วยิ้มของเขานี่แบบยิ้มที ่ปุ๊ก ถ้าตอนนั้นมีมือถือนะคงถ่ายตัวถงถ่ายไม่รู้จะถ่ายได้ ไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่า จำหน้า ไม่ แต่จำหน้าได้กับติดตา แต่ทั้งหมดแล้วมันเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจคือ ไม่ คือผมเข้าใจความรู้สึกว่าบ้านญาตินะถ้าพูดกับแบบมึงกูนะก็บ้านญาติกูอ่ะกูขอไปหยิบเอาไอ้พริกใบกระพงกระเพราอะไรมาเดี๋ยวจะไปทำกับเขาก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปหยิบบ้านคนอื่นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยของไม่ได้ไปหยิบวิทยุนาฬิกานาฬิกาอะไรว่าไม่มีก็แค่ อ ัน เดียวที่น่าจะคิดก็คือไม่กวาดไอ้ที่บอกอ่ะ อู้แล้วไม่กวาดก็หนักอ่ะหนักเหมือนกับมีคนนั่งมีคนเหยียบอยู่บนไม่กวาด ต้องปล่อยพิษอ่ะต้องปล่อยพิษลงเพื่อจะดึงใช้มือสองมือเดือดพี่ป๋อง ต้องหนักมาก ไม่กวาดทางมะพร้าวไม่ใช่อ่ะ ต้องหนัก แล้วที่ทีมตั้งสุดคือเขายืดตอนที่กูกำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วมันไม่ติดจากที่เขาเดินนิ่งๆนะพี ่ เป็นเงานะเขาลักษณะอุ้มเข้าใส่แล้วอะปุ๊กไม่ไหวแล้วว่าพี่ปุ๊กทิ้งมอไซค์นี่คือปุ๊กทิ้งได้เลยแต่ไอพี่ชายคือไฟด้วยแบบนุ่มมันคือมันเข็นมอไซค์ตามอะเข็นไปด้วยวิ่งไปด้วยล้อมันไปด้วยสองคนอะใครเห็นคงคิดว่าไอสองคนนี้มันบ้าหรอ พี่ว่ามันเป็นอะลามตกใจอารามตกใจรถสตาร์ทติดแล้วแต่ตอนนั้นกูโทษนะกูไม่ได้สนใจละกูเข็นให้มันไปพ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันวะอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละอาจจะประมาณนั้นพี่แล้วพอตอนหันไปอีกทีก็คือเขาก็ยังจ้องมองคือหันจากหน้าบ้านใช่ปะเขาไม่หันจากมาตะแคงข้างบ้านแหละแล้วก็ยกมือชี้หน้าแบบรู้เลยว่าเขาอาฆาตมากอะความรู้สึกตรงนั้นคือแบบโอ๊ยตายแล้วตายแล้วจะถึงบ้านไหมเนี่ยคิดว่าเขาจะตามมาเลยพี ่ แต่มันก็เขาอยู่แค่บริเวณนั้นนะเหมือนเขาไม่ได้ไปไหน อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่สามารถจะไปที่มันไกลกว่านี้ได้ก็อยู่ในพื้นที่อาณาบริเวณของเขา เหมือนเขาคุมอยู่แค่นั้นนะพี่ในความคิดของผมนะ ครับ อือ เป็นเพราะหลวงป้าฝากไว้ มันมามันยังมานอน ค ุมโปงอยู่คืนสองคืนเลยบอกไอ้ปุ๊กพากูไปไหนมาวะเนี่ยเจอดีจนได้เลย ไม่แล้วสำคัญคือนะว่าฟังนะปุ๊กเนี่ยเจอคนเดียวไม่พอนะเอาพี่ไปเจอด้วยเอาแม่ไปเจอด้วย ถูกนั่นสิพาคนอื่นเขาไปเดือดร้อน ถูกพี่ลองถามหน่อยปุ๊กกอกล้วยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกล้วยตานีเนาะนะครับไอ้กอกล้วยนี่กับบ้านเนี่ยอันไหนมาก่อนกัน อะไรนะคะพี่ป๋องทีนึง ระหว่างกอกล้วยกับบ้านลุงกับป้านะอันไหนมาก่อนกัน เขาบอกว่ากอกล้วยมาก่อนค่ะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าบ้านหลังบ้านที่เป็นบ้านราชการเนี่ยมันเป็นบ้านที่แต่ละรุ่นคือคนนี้ไปคนนี้มาคนนี้ไปคนนี้มาตามยศใช่ไหมคะแต่ว่ากอกล้วยเนี่ยน่าจะมาตอนอยู่ในช่วงที่ก่อนที่ลุงจะเข้าบ้านแต่กอกล้วยที่ลุงบอกเข้าบ้านเนี่ยแ ค่ มันเป็นกอเล็กๆก็คือเหมือนต้นกล้วยน้ำว้าปกติในความคิดของเราแต่หลังๆเนี่ยตอนที่ ตอนที่รู้สึกว่าป้าเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กับไอ้กุ้งกอกล้วยเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคืออันนี้เป็นคำบอกเล่าของลุงกับป้าด้วย ค่ ะปุ๊กเลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนั้นโดยตรง ครับอ๋อฮะนะครับคราวนี้มาถึงในไอ้ช็อตถ้าเป็นหนังเนี่ยผมว่านี่คือซีนขายเลยนะตอนที่ไปขอเข้ามานะฮ ะ กับแม่ตานีเนาะกับกอกล้วยที่ว่านี่เนาะไปกับคุณแม่นะฮะแล้วไปกันตอนเที่ยงบ่ายโมงคุณผู้ฟังกลางวันแสกๆ เพราะเรากลัวอยู่แล ้ ว แดดเปรี้ยงๆแล้วเป็นบ้านติดถนนด้วยคุณผู้ฟังนะครับ ใช่ติดถนนค่ะ จังหวะนั้นเล่าให้ฟังทีนะว่าพอเงยหน้าขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือ ตอนแรกอะปุ๊กจุดธูปยังไงก็ไม่ติดใช่ไหมคะจนปุ๊กก็ต้องบอกว่าปุ๊กมาขอขมาจริงๆขอให้ที่สถิตที่นี่หรือเจ้าที่เจ้าทางที่ปุ๊กเคยล่วงเกินเนี่ยขออภัยปุ๊กเถอะปุ๊กก็เลยจุดธูปติดพอจุดธูปติดเนี่ยมันมีบรรยากาศของลมวนมันเป็นลมวนเฉพาะส่วนของต้นกล้วยมันวนเฉพาะตัวปุ๊กแม่ต้นกล้วยตัวปุ๊กแม่เป็นกอวนอยู่แค่นี ้ ซึ่งใบไม้ที่มันอยู่ติดกับต้นกล้วยอะที่มันเป็นต้นที่ติดถนนอย่างพวกต้นชมพูพันธุ์ทิพย ์ หรือว่าต้นอื่นเนี่ยไม่มีกระดิกเลย มันจะมีแต่เฉพาะกอกล้วยแล้ววนอยู่แค่นั้นจนปุ๊กมีความรู้สึกว่าม ันรู้สึกไม่ค่อยดีปุ๊กก็เลยลองแงนขึ้นไปดูข้างบนเหมือนกับตอนแรกจะมองต้นชมพูพันธุ์ทิ พ ย์ว่าอ่ะมันกระดิกไหมแต่มองไปเหลือเห็นปุ๊กครั้งแรกที่เคยเห็นคือขาสีขาวซีดมองขึ้นไปนิดนึงเป็นจูงกระเบนสีแดงเสร็จแล้วตามด้วยสบายมันจะไม่เห็นหน้านะเห็นสบายก่อนมันก็พิ้วอะพี ่ แอร์ไม่ได้ที่เลยรอยยิ้มที่เป็นยิ้มที่ฉีกถึงปากที่แดงแซ่แล้วยิ้มที่ฉีกถึงหัวค่ะกับตาที่อาฆาตสีแดงอะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบจำติดตาแล้วผมเขาเป็นคนที่ผมยาวแต่บางคนอาจจะเคยเห็นแบบปิดหน้าแต่ของปุ๊กเนี่ยเป็นเปิดหน้า เห็นหน้า ก็เห็นชัดเลยค่ะพี่แต่ไม่ได้มีดอกไม้ทัดเถิดอะไรนะแต่เป็นคนที่ผมเตงยาวดำสลวยแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มปากกว้างจนถึงใบหู หน้า ปากแดงแป้น หน้าสวย มากหน้าสวยนะถ้าปากมันฉิ่งฉี่กับพี่เป็นผู้หญิงที่หน้าสวยหน้าไทยหน้าไทยชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงหน้ากลม ๆ แล้วก็ตาที่เขาอาฆาตอ่ะมันน่ากลัวกับปากที่ฉีกนี่แหละค่ะที่ปุ๊กกลัวที่สุดเ ลยแล้วไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยฟังแม่เห็นด้วยแล้ว แม่เห็นแม่สั่นนอนปุ๊กอีกแต่ปุ๊กก็ไม่กล้าพูด ครับ แม่ก็บอกว่าเอาให้เสร็จยังไงก็ต้องให้เสร็จเพราะว่าเราตั้งใจมาแล้วเขาก็เดินลงมาที่จะเดินลงมาก็มีความรู้สึกเหมือนเขาอ่ะมาอยู่ข้างหลังแล้วก็วนไปวนมาอย่างนั้นแหละค่ะที ่ จนเสร็จPCE แล้วก็คือต่างคนต่างไม่พูดอะไรเดินจำต้องออกจากบ้านสตาร์นบออกเลย ครับแล้วที่ฝันก็ฝันปุ๊กว่าอะไร ลืมเล่าที ่ หนูก็ยังเหมือนกับช็อตเดิมที่ปุ๊กขี่รถออกจากบ้านแล้วมันมองเห็นเข้ามาในตัวบ้านได้เหมือนกับที่ชายคนนั้นปุ๊กก็ขี่ไปกับแม ่ เที่ยงครึ่งนะคะบ่ายโมงกลับถึงบ้านไม่เกินบ่ายโมงครึ่งเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงกอคนตัวแล้วยืนได้ท่าที่นิ่งเอามือตรงนะคะพี ่ มือตรงหน้านิ่งผมสวัยแล้วก็มองปุ๊กมาอย่างไ ร จนปุ๊กรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะ นะครับแล้วฝันแล้วปุ๊กฝันที่บอกว่าแม่ก็ฝันแล้วก็ฝันตอนนั้นน่ะฝันเหมือนกันฝันตรงกันแล้วรู้ได้ไงมาคุยกันเหรอฮะระหว่างเรากับแม่ ใช่ตอนแรกอ่ะปุ๊กว่าจะไม่พูดก็คือวันนั้นเป็นวันโกนคืนนั้นจำได้เป็นวันโกนเพราะว่าจะชอบทำบุญทุกวันพระตอนเช้า คร ับ ก็พอตอนเช้ามาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดแม่เขาไปใส่บาตรปกติแม่รู้ว่าเมื่อคืนฝันเหรอแม่ก็เลยถามว่าแม่ฝันอะไร ครับ คือเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรของเราแม่บอกว่าเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงนี้พาไปที่ลำธารใหญ่เขานั่งเป็นผู้หญิงตัวตรงหันหลังให้แล้วก็พูดว่ามึงไม่มาขอโทษกูกูจะเอามึงถึงตายซึ่งปุ๊กอะฝันเดียวกับแม่เลยแต่ปุ๊กจะฝันในช่วงแม่เขาบอกว่าเขาฝันในช่วงเช้าคือความรู้สึกเขาคือช่วงเช้าแต่ของปุ๊กอ่ะจะเป็นช่วงพ บ เหตุความรู้สึกปุ๊กคือเหมือนเขาพาปุ๊กไปช่วงพ บ เหตุแต่เป็นที่เดียวกันเป็นลำธารเดียวกันแล้วก็ลำธารตัวเนี้ยมีอยู่จริงในกองทัพ เหรอ เป็นที่ที่มีสถานที่อยู่จริงในกองทัพ ซ ึ่งถ้าเอ่ยไปเนี่ยคือคนในกองทัพรู้อยู่แล้วว่าคือตรงไหน ครับ แล้วก็แต่กูไม่แน่ใจนะตรงนั้นอะเคยมีเรื่องเล่าว่า มีคนเคยถูกฆ่าตายเป็นผู้หญิงท้องแก่ หรอ แต่ผมไม่รู้ว่าเชื่อมต่อกับไอ้เรื่องของปุ๊กเต่าอันนี้ผมไม่กล้าเชื่อมต่อ ไม่แน่ใจ แต่ว่าลำธารตรงนั้นเป็นลำธารที่เคยมีคว้าประกำกันคือเป็นผู้หญิงท้องแก่ใส่ชุดสีแดง เฮ้ยเดี๋ยว ค่ะ ปุ๊กชุดสีแดงข้างบนที่ปุ๊กแหนขึ้นไปก็ชุดสีแดงนะ เออมันเป็นจูกระเบนสีแดงที่แต่ว่าสบายสีเขียว อ๋อจูกระเบนสีแดงแต่ว่าสบายสีเขียวซึ่งฟังแล้วอาจจะฟังแล้วจะดูเหมือนไม่น่าเกี่ยวข้องกัน ไม่น่าเกี่ยวข้องแต่ว่าในลำธารนั้นนะคือลำธารเดียวกันกับที่ผู้หญิงคนนี้เคยโดนฆ่า อันนี้ คือลำธารที่เป็นประวัติของลำธารนั้น ครับมาถึงสองคำถามสุดท้ายครับณตอนนั้นที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นเขาเนี่ยถ้าสมมติพี่ยืนแล้วพี่เอื้อมมือไปนะเราเอื้อมือไปนะลองนึกภาพว่าถ้าตอนนั้นปุ๊กลุกขึ้นมาแล้วยืนขึ้นแล้วยืดมือขึ้นไปเอื้อมมือขึ้นไปจะไปแตะโดนเท้าเขาไหม ไม่ถึงเพราะว่าเขาสูงมากพี ่ เขาบอกปุ๊กบอกแล้วว่าต้นกล้วยนี่สูงมากเขานั่งอยู่บนต้นกล้วยนั้น อ๋อไม่ถึงยังไงต่อให้เรายืนขึ้นยืดมือขึ้นไปเอื้อมมือไปก็ไม่ถึงอยู่ดี เอางี้ถ้าให้ปุ๊กยืดมือปุ๊กต้องขึ้นไอ้กระไดไอ้บันไดลิงที่มันเป็นเพดานเลยต้องขึ้นถึงชั้นบนสุดอ่ะแล้วก็ต้องเอาตัวปุ๊กขึ้นไปอีกทีนึงอ่ะถึงจะถึง โหสูงมาก ปุ๊กสูงร้อยค่ะปุ๊กสูง158 สูงจริงสูงเลย อันนี้จริงอันนี้พูดถึงจับประมาณได้เลยว่าถ้าเอาบันไดลิงขึ้นไปพาดไอ้ที่มันเป็น7-8ขั้นที่ของช่างอะนะคะ แ ล้วขึ้นไปถึงบนสุดปุ๊บแล้วก็ไปเอื้อมโดยเอาตัวเราขึ้นไปอยู่บนสุดแล้วเอื้อมอาจจะใกล้ถึง เหรอเดี๋ยวนะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วฮะนี่คือเรื่องแรกแล้วเรื่องเดียวที่ไปเกี่ยวข้องกับผีเรื่องเดียวในชีวิตใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ในชีวิตตอนอายุ20ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอมาเจอตอนอายุ20แล้วจนตอนนี้โทษนะฮะปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็ไม่อยากให้พูดถึงอายุเนอะแต่ขออนุญาตแล้วกันตอนนี้40นะถ้าว่าน้องเจอครั้งเดียวคือครั้งตอนอายุ20ก่อนหน้าไม่เจอหลังจากนั้นเนี่ยตอนอายุ20มา40ก็ไม่เจอ ไม่เคยเจอ นี่คือเรื่องเดียวที่เจอผีคือครั้งเดียวเลย ถึงอยากจะเอามาเล่าไงพี่เพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยเจอผีมาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตึกคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวในชีวิตตึกและคิดว่าจะไม่ได้พบเป็นคนที่ไม่เคยเจอจริงไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือว่าจะบอกว่าตรงนี้มีตรงไหนไม่เคยเจอเลย โอ้โหนี่ผมถือว่าเป็นเกียรติมากนะที่ได้ฟังเรื่องเดียวในชีวิตของปุ๊ก ฟังย้อนหลังของพี่มาเยอะแล้วใช่ไหมคะมันก็มีประสบการณ์อะไรเงี้ยปุ๊กเลยอยากแชร์ของปุ๊กแหละซึ่งเป็นประสบการณ์เดียวในชีวิตปุ๊กเลยคืออาจจะไม่ได้โทรมาเล่าให้ปุ๊กฟังแล้วเพราะว่าปุ๊กไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแล้ว เนี่ยใช่บอกจะบอกว่าปุ๊กเดี๋ยวครั้งหน้าเอาประสบการณ์อื่นมาเล่าไม่มีละมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวเลย ตรงของตัวเองไม่มี ครับเรื่องเดียวเลย แต่ นี่คือเรื่องเดียวในชีวิตก็จริงนะแต่ว่าอย่างที่พี่ป๋องชมนะว่าถ้าสมมุติอันนี้สมมุตินะน้องปุ๊กถ้าน้องปุ๊กไปเจอเพื่อนนะไปเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่เขาเคยเจอผีแล้วน้องปุ๊กไปฟังแล้วมาเล่าพี่ก็เชื่อว่าน้องปุ๊กน่าจะเล่าได้ดีเหมือนกัน เรื่องปุ๊กพูดขึ้นครั้งแรกจริงๆก็ตื่นเต้นนะพี่ป๋อง เฮ้ยนี่น้อง พยายาม โอ้โหนี่ไม่ใช่เหมือนมวยที่ต่อยแมตช์แรกเลยอ่ะเหมือนมวยที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนไม่มีตื่นเต้นเล่าได้แบบโอ้โหแบบลงล็อกลงตัว มันเป็นประสบการณ์จริงไงพี่ป๋องพอมันเป็นประสบการณ์จริงอ่ะมันอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยมันยังไงมันพูดออกมาได้แบบเป็นความจริงอะพี่จนปุ๊กก็แบบมันไม่ได้เสริมเติมแต่งใช่ป่ะมันก็เลยเล่าได้ตามปกติแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมมาก เ ลยมาก แต่ฟังจากเสียงไม่ดูตื่นเต้นนะไม่ดูตื่นเต้นเลยนะ ผมตอนเข้ารายการปุ๊กยังสั่นอยู่เลยพอตอนได้ยินเสียงพี่ป๋องอ่ะก็ดีขึ้น เก่งมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรตินำประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตในการเจอผีมาเล่าให้พี่ฟังนะนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากน้องปุ๊ก ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะ ไม่มีผิดพลาดเลย ขอโทษทางผู้ฟังด้วยเลย ไม่มีผิดพลาดเลยมีแต่จะบอกว่าช่วยไปหาเรื่องผีเรื่องอื่นมาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับ พี่ป๋องมีเรื่องนึงได้ไหมขอนิดเดียว ได้สิฮะ คือปุ๊กอะค่ะ ไม่รู้ว่าปุ๊กจะแหละแต่เวลาปุ๊กขับรถไปเนี่ยปุ๊กจะขอบอกทางผู้ฟังนิดนึงว่าเวลาที่จะขับรถไประยะทางที่ระหว่างไฟไม่มีกับไฟมีมันจะมีช่วงถนนที่ไฟมีไว้สิให้ระวังหน่อยนะเพราะว่าปุ๊กอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงแต่ว่าปุ๊กไม่รู้ว่ามันคืออะไรปุ๊กเคยขับรถแบบนี้แล้วเจอเด็กข้างทางใส่เสื้อสีม่วงกางเกงสีดำเป็นชุดกีฬาแต่ตัวน้องเนี่ยจะดำทั้งตัวถนนทั้งหมด8เลนเขาวิ่ง29ถึงกิ่งกลางถนนแล้วรถคันหน้าที่วิ่งไปก่อนหน้าปุ๊กคว่ำค่ะ เฮ้ยเหรอ ใช่ แล้ว ตอนปุ๊กแล้วเราที่เห็นเนี่ยก็คือปุ๊กคืออันนี้ปุ๊กไม่ระบุนะว่าเป็นผีเลยคือปุ๊กไม่มั่นใจจริงแต่ปุ๊กเห็นจากที่เขาวิ่งจากฝั่งหนึ่งมาตรงกลางเกาะกลางถนนเนี่ยไม่เกิน29ของเขาแล้วเขาก็วิ่งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วหันกลับมาดูรถที่คว่ำปุ๊กไม่รู้ว่ามันเป็นจังหวะของไฟระหว่างไฟมืดกับไฟสว่างจนทำให้เรามองไม่เห็นทางหรือเปล่าเพราะว่าปุ๊กเคยคือปุ๊กเป็นคนสายตาสั้นเวลามองถนนเนี่ยปุ๊กจะรู้เลยว่ามันมองไม่เห็นอ่ะเอาไว้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างแต่เด็กคนนั้นอ่ะปุ๊กเห็นมาสองครั้งหน้าวัดหนึ่งในสุพรรณแล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กคนเดิมซึ่งครั้งแรกที่ปุ๊กเจอเขาเนี่ยประมาณ14:00ครั้งที่สองที่ปุ๊กเจอเนี่ยประมาณ16:00 ครับ ก็แต่ว่าไม่ได้เกิดกับปุ๊กแต่เกิดกับคนอื่น ค ันแรกเป็นรถคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นรถของมูลนิธิ ครับ ก็เลยจะบอกให้ทางผู้ฟังก็ให้ช่วยระวังตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊กไม่รู้ว่ามันจะคืออะไร ครับตรงไหนครับปุ๊กมันคือ หน้าวัดวัดหนึ่งอะค่ะ หน้า ถนนเหมือนกัน วัดนี้คืออยู่ที่นครปฐม ไปทางสุพรรณแล ้ ว ไปทางสุพรรณแล้วคือพี่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการ ไม่กล้าบอกชื่อวัด พี่ว่าเตือนได้นะคือเนาะจะรู้ว่าผ่านวัดนี้จะได้ระวัง หน้าวัดทะเลบกค ่ ะ เหรอฮะเส้นนี้ใช่ไหมถ้าคือถ้าผ่านเส้นนี้ก็ให้ระวังกันละกันมันจะมีไฟทางที่มีสว่างบ้างแล้วก็ไม่สว่างบ้างถูกไหม ใช่ ก็ให้ระวังถ้าขับรถผ่านเส้นทางนี้นะ ใช่ ส่วนจะเป็นอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามันอาจจะไม่ปกติจากที่ปุ๊กเล่ามา เพราะว่าปุ๊กไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าปุ๊กไม่ได้ลงไปสอบแต่ว่าทุกครั้งที่ปุ๊กเห็นเนี่ยหลังจากของที่หัวจะวิ่งแค่29ถึงกลางถนนทุกครั้งของปุ๊กไม่คือเจอ2 ครั้งนะคะแล้วก็จะเจอว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือรถของมูลนิธิวิ่งชนเสาไฟฟ้าแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็คือฝากระโปรงเปิดแล้วก็มอน้ำทางแต่รถคันแรกที่เจอเนี่ยถลายลงข้างทางแต่ยังไม่ถึงกับคว่ำ ก็ต้องระวังถ้าเกิดผ่านเส้นทางนี้นะครับได้เลยปุ๊กเนี่ยขอบคุณมากนะกับเรื่องนางตานีนะครับผมขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะสว ั สดีค่ะ สวัสดีค่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะปิดท้ายกันที่น้องโต๊ะละฮะเดี๋ยวจะให้ลองเดินสำรวจดูสักนิดนึงก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอไปกันที่เรื่องคุณเอกก่อนเรื่องที่บอกว่าเป็นบ้านร้างในตำนานประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองด้วยครับที่ประจินบุรีผ่านมาประมาณ21 ปีและตอนนี้คุณเอกอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับพี่ป๋องครับ ฮะเอกคืนนี้นอนดึกหน่อยนะครับ ครับ ฮะตอนนี้เอกโทรจากที่ไหนครับ แถวบางแคครับ แถวบางแคตอนนี้น้องติดตามหรือช็อกผ่านช่องทางไหน ที่แรกดู YouTube อะครับติดแล้ว คือติดตามทาง YouTube คุยกับพี่ป๋องนี่แหละ ได้เลยถ้างั้นตอนนี้เรามาว่ากันที่เรื่องนี้หน่อยเรื่องของบ้านร้างในตำนานที่ปราจีนบุรีแต่มันเกิดขึ้นเมื่อ21 ปีแสดงว่าตอนนั้นย้อนกลับไปน้องอายุประมาณ19 ครับ ประมาณ19 20ประมาณนี้นะครับคราวนี้ต้องย้อนไปพี่ป๋องฟังแล้วแฟนรายการฟังหน่อยครับว่าไอ้บ้านร้างในตำนานที่น้องไปเจอมาเนี่ยน้องไปเจอมายังไง เดี๋ยวนะพี่ป๋องเสียงผมชัดนะฮะ ชัดเจนดีครับ หรอผมเจอดีเลยกับไมค์อ่ะ มันจะก้องๆหน่อยผมแนะนำว่าให้ลองปิดวอลลุ่มจากมือถือเราอะฮะลองลดลงมาหน่อย ผมกดลงมาครึ่งแล้วพี่ป๋องเนี่ยนะคร ับลองกดลงอีกก็ได้ครับ เดี๋ยวนะ อือฮึ Hello? ฮัลโหลผมได้ยินชัดเจนดีฮะ เสียงผมเบาลงไหมพี่ป๋อง ไม่เบาเลยครับโอเคเลย ยังได้ยินอยู่ใช่ไหม ได้ยินเหมือนเดิมเลยครับชัดเจนดีเลยครับ ไม่ใช่พอดีก็เสียงสะท้อนกลับมาครับ ใช่มันจะสะท้อนนิดนึงฮะนะครับแต่ว่าตัวทางฝั่งนู้นคุณเอกโอเคไหม ก็เสียงพี่ป๋องอะชัดมากครับ ฮะถ้าไอ้ตัดไอ้เสียงที่มารบกวนเนี่ยสามารถที่จะเล่าโดยมีสมาธิไหม พี่ป๋องผมรบกวนเปลี่ยนเครื่องได้ไหม เปลี่ยนเครื่องได้ไหมเปลี่ยนเครื่องได้ไหมแล้วพี่เก่งลองเปลี่ยนเครื่องดูกันละกันได้ครับเดี๋ยวพี่เก่งเปลี่ยนเครื่องให้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเบอร์ดูคร ับ ลองดูนะลองดูนะโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่เก่งจัดการให้หน่อยนะนะครับฝากพี่เก่งด้วยนะครับเรื่องของบ้านร้างในตำนานนะผมไปดูข้อความเก็บตกนะข้อความทาง SMS ที่4689101นิดนึงก็แล้วกันครับมีเข้ามาจากข้อความที่ลงท้ายด้วย323บอกว่าสมัครสมาชิกฮะฉายาเหม่งจ่าย2คลองวัดแกหลบเหรอฮะเดี๋ยวพี่เก่งช่วยดูให้ก็แล้วกันนะนะครับตอนนี้ข้างนอกจะอยู่กัน2คนจะมีพี่เก่งกับมีพี่ติ๊กนะครับนะพี่เก่งก็จะดูแลในส่วนของข้อมูลพี่ติ๊กก็จะดูแลในส่วนของ YouTube นะเข้าไปตอบเข้าไปเล่นนะกับแฟนรายการที่ตอนนี้ฟังกันอยู่นั่นเองเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวถ้าติดต่อได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่เรื่องคุณเอกก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวคงจะมาปิดท้ายที่เรื่องของน้องโต๊ดนะเรื่องของทองหล่อผวาเมื่อกี้พี่เก่งส่งสัญญาณมาแล้วว่าน้องโต๊ดเนี่ยน่าจะสะดวกประมาณสัก3:30ประมาณนี้นะแต่ผมคงไม่ได้ให้น้องเดินเยอะนะครับอาจจะแค่บางส่วนแล้วก็ให้ลองดูว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแต่คงไม่ได้มีการไลฟ์สดให้เห็นภาพเนาะนะครับเพราะผมถือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลก็แล้วกันเอาเป็นว่าบรรยากาศลองดูว่าตอนเดินตอนอะไรเนี่ยนะฮะน้องจะมีโอกาสสัมผัสหรือว่ารู้สึกไหมหรือว่าเห็นอะไรไหมนะเรื่องของวิญญาณผู้หญิงที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณของคนงานที่เสียชีวิตนะระหว่างทำลิฟต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนต่างด้าวนะครับอ่ะลองดูฮะเอกครับมาเอกเชิญครับ ครับพี่ป๋อง เป็นไงบ้างดีขึ้นไหม ชัดขึ้นครับ โอเคนะสัญญาณชัดเจนนะ ครับผม อ่ะมาว่าที่เรื่องของบ้านร้างในตำนานหน่อยครับ ครับผมก็เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นตอนผมอายุ19นะฮะก็คือผมอ่ะเรียนหนังสือจบป.6จากกรุงเทพนะครับผมก็กลับไปอยู่ประจินบ้านพ่อครับอยู่จนไล่ทหารนะฮะแต่ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนผมอายุ19ตอนนั้นผมเรียนหนังสือกศน.อยู่ครับ ครับ ก็จะรู้จักเพื่อนๆนะครับหลายอำเภอเลยทีนี้ก็มีวันนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้โทรมาที่บ้านนะฮะเพราะสมัยก่อนนี้มันไม่มีมือถือหรอกพี่ป๋องมันมีแต่เบอร์บ้านครับเพื่อนก็โทรมาหาก็บอกว่าเนี่ยอำเภอที่เขาอยู่เนี่ยอีกคืนนี้นะครับเธอจะมีงานก็เหมือนงานวัดงานประจำปีอย่างเงี้ยพี่ป๋องตามบ้านนอกทีนี้เราก็ต้องไปเที่ยวที่อำเภอที่เพื่อนโทรมาบอกนะครับพี่ป๋องพูดอำเภอได้ป่ะ ผมว่าอำเภอพูดได้นะ ครับก็คือผมนะครับอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะฮะผมจะไปหาเพื่อนเนี่ยผมจะต้องผ่านอำเภอโคกขวางแล้วก็จะผ่านอำเภอท่าตูมนะครับถึงจะไปถึงอำเภอเพื่อนก็ประมาณ3อำเภอครับครับผมทีนี้ก็นัดกันเป็นจีจ่าเสร็จแล้วเราก็ไปนะฮะก็คือผมอ่ะไปกับน้องชายน้องชายผมเนี่ยซ้อนหลังนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะพี่ป๋องที่อำเภอผมก็นัดกับน้องอีกคนนึงน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาก็ชื่อไอซ์เป็นเพื่อนกับน้องชายผมตอนนั้น2คนนี้เขาอยู่ม.2นะฮะไอ้เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปของเขาต่างหากของผมก็ไปต่างหากอีกคันนึงกับน้องชายครับผมแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องไอ้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่าหน่อยพี่ป๋องครับก็ทีนี้ก็ตกลงเสร็จแล้วก็ขี่ไปอะครับไปเที่ยวที่งานอำเภอนี้เราก็ไปเที่ยวกันปกติพี่ป๋องทีนี้ก็เที่ยวกันจนแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วผมก็เห็นว่าดึกผมก็ชวนน้องๆเนี่ยกลับทีนี้สองคนเนี้ยช่วงนั้นเขากำลังแบบมันมีภาพยนตร์นะพี่ป๋องหนังกลางแปลงอ่ะทีนี้สองคนเนี้ยเขาก็อยากดูให้มันจบก่อนผมก็เลยให้เขาดูไปก็จบประมาณเกือบปีหนึ่งพี่ป๋องแต่เราต้องกลับตั้ง3อำเภออ่ะทีนี้ขากลับเนี่ยพอหนังจบอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกจากอำเภอบ้านเพื่อนเนี่ยเราก็ล่ำลากันเสร็จแล้วก็ขี่ตามทางกันมาเนี่ยพี่ป๋องทางลาดยางธรรมดาเนี่ยแหละก็ขี่ตีคู่กันมาไม่เร็วพี่ป๋องขี่ประมาณ50เองมอไซค์เพราะว่ารถน้องเขาไปเร็วไม่ได้ใช่ผมก็ขี่มาเรื่อยๆเรื่อยพอมันจะถึงอำเภอหนึ่งอะครับที่ว่าก่อนจะถึงโคกขวางและเข้าอำเภอที่มาโพบ้านผมเนี่ยมันจะผ่านอำเภอหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นทางเลี้ยว3แยกคือทางถ้าตรงไปเนี่ยจะไปทางศรีมหาโพนะฮะแต่ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปอำเภอที่ผมจะพูดถึงเนี่ยทีนี้ผมขอย้อนกลับมาอำเภอเนี้ยมันมีทางลัดอยู่เส้นนึงทีเนี้ยทางลัดเส้นเนี้ยพี่ป๋องคือเรื่องของเรื่องอะผมไม่รู้จักหรอกเส้นเนี้ยผมไม่เคยไปแต่มันมีอยู่วันนึงเพราะว่าคุณลุงผมเนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่อำเภอนี้แล้วช่วงนั้นน่ะผมเรียนกศน.เนี่ยผมดูแลคุณปู่ผมด้วย แล้วก็มีอยู่วันนึงคุณลุงผมเนี่ยท่านโทรมาที่บ้านท่านบอกว่าให้บอกว่าเอกเนี่ยลุงลืมหนังสือให้ผมอ่ะขับมอไซค์จากศรีมหาโพธิ์พี่ทำให้ที่อำเภอเนี้ยเสร็จผมก็ขับมาให้ลุงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็กำลังจะขับรถกลับบ้านนะฮะลุงก็รู้ว่าลุงก็เห็นว่าผมเนี่ยต้องกลับไปดูคุณปู ่ ครับเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับทางเก่าหรอกเนี่ยให้เลยโรงเรียนเข้าไปเนี่ยจะมีศาลาอยู่ริมทางแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทางลัดเนี่ยขับไปเส้นเนี้ยมัน7 กิโลเองกิโลกว่าก็ถึงอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วจาก14นะพี่ป๋ อง จากวิ่งทางหลัก14จะเหลือ7ทีนี้เส้นทางเนี้ยผมมาเคยเข้าไปตอนกลางวันพี ่ เคยขับตอนกลางวันก็ขับไปวิวดีพี่เป็นทางคันนานะฮะคือรถใหญ่คือถ้าเทียบเป็นรถใหญ่รถเก๋งในพี่ป๋องมันวิ่งได้คันเดียวคือมันตรงอย่างเดียวมันไม่สามารถสวนกันได้แต่ถ้าเป็นมอไซค์อ่ะพี่มันสามารถขี่สวนกันได้เป็นทางเกวียน อ ่ะเป็นทางที่ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเองทีเนี้ยผมก็ได้ไปเส้นนี้มาผมก็จำได้ทีนี้ย้อนกลับมาที่ผมกำลังขากลับพอดีผมก็ขี่กลับมากับน้องชายแล้วก็น้องชาวบ้านอีกคนนึงมันขึ้นมาในหัวแวบนึงว่าเฮ้ยเราไปทางลัดดีกว่าไหมมันใกล้กว่าถ้าเราขี่เข้าไปทางหลักเนี่ยมันตั้ง14 กิโล ใช ่กว่าจะถึงบ้านผมไม่รู้หัวผมมันแวบขึ้นมาแวบนึงว่าให้ไปทางนี้ดีกว่าไหมผมก็เลยตะโกนบอกน้องไอซ์อ่ะข้างๆเนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลยนะให้ตามผมมาโอเคน้องมันบอกจะไปไหนล่ะผมบอกมาเหอะตามมาเหอะ ทีนี้สรุปก็คือผมก็เลี้ยวขวามาก็คือมาเส้นที่ผมบอกพี่ป๋องก็คือขี่เลยโรงเรียนมาก็จะเป็นศาลาแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางที่ผมบอกพี่ป๋องไปทางลัดเนี่ยแหละผมก็เลี้ยวเข้าไปเลยโดยที่การตีคู่กันเข้าไปพี่เพราะว่ารถน้องเขาไม่ค่อยสว่างทีนี้ผมจะอธิบายทางนี้คือว่า3 กิโลแรกอะพี่มันจะเป็นทางดินขี่ไปจะเป็นทางดินนะฮะแล้วพอเลย3 กิโลปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นถนนลาดยางจนถึงศรีมหาโพธิ์เลยครับผมทีนี้ผมก็ขี่เข้าไปเสร็จก็คุยกันปกตินี่แหละพี่ขี่ไปช้าๆแล้วก็คุยกันไปขี่ไปได้สักกิโลกว่าคือ2 กิโลพี ่ ก็ขี่มาสักพักหนึ่งรถน้องมันก็เกิดดับดับบึ้บขึ้นมาเลยผมขี่ตีคู่ขึ้นมาผมก็เลยแบบเลยไปหน่อยนึงผมก็เลยจอดรถสมัยนั้นไม่เป็นรถ2 จังหวะพี่มันไม่ใช่ออโต้แบบนี้ผมก็เลยเข้าเกียร์ว่างเข้าเกียร์ว่างเสร็จน้องไอ้คนนี้มันก็เลยลงไปดูรถแต่พี่นี่น้องชายผมเนี่ยมันก็กระโดดลงไปด้วยไปช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าไอ้เนี่ยครับเขาก็มีไฟฉายของเขาอยู่อันนึงอยู่แล้วใส่ฐานสามก้อนใหญ่ๆสีเงินมาก่อนเนี่ยพี่ป๋องครับเขาก็ลงไปดูกันสักพักหนึ่งเขาก็ดูกันไปดูกันมาเขาก็ให้น้องชายผมมาส่องไฟให้เพราะรถเขาก็ไม่ค่อยจะดีเขาจะดูว่าสายฟงสายไฟอะไรหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะที่น้องสองคนเนี่ยเขานั่งดูรถกันอยู่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมตรงนี้มันเย็นจังความรู้สึกมันเย็นเทียบอะพี่ป๋องมันเย็นแปลกๆอะผมก็เลยมองไปรอบบรรยากาศไม่มีบ้านคนเลยพี่ป๋องแต่ว่าตรงที่ผมไปรถเสียเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ประมาณ5-6 ต้นติดเลยพี่ป๋องมีต้นมะม่วงด้วยแล้วก็มันก็ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบเลย ค ือณตอนนั้นมันมองได้เท่านี้พี่ป๋องมันมืดเพราะมันไม่มีบ้านคนมีแต่แสงไฟรถแต่พี ่ แล้วก็แสงจันทร์มันนวลนิดอาทีนี้น้องผมคนเนี้ยเขาก็ยังหาอะไรกันไม่เจอแบบทำไมรถถึงดับอย่างเง ี้ ยผมก็ถามว่าเจอกันไหมเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยพี ่ ผมก็เลยลงจากรถมาแต่รถสตาร์ทอยู่นะพี่ป๋องรถผมไม่ได้ปิดเครื่องนะผมเอาไฟให้มันสว่างไว้เสร็จผมก็เลยลงมาจากรถก็จะเดินมาช่วยน้องเขาดูนี่แหละน้องชายผมก็ส่องไฟอยู่ไอ้เจ้าไอ้ก็ก้มอยู่ตรงเครื่องผมเดินมาถึงปุ๊บผมก็กำลังก้มจะก้มลงมาช่วยมันดู พอกำลังจะก้มไปดูพี่ป๋องเสียงมอไซค์ผมก็ดังปังผมก็ตกใจ3 คนผมก็มองหน้ากันลึกๆเสียงอะไรวะไอ้จะไอ้มาถือไฟฉายอยู่พี่เอ้ยจะปอมาถือไฟฉายอยู่พี่มันก็หันกลับไปส่องที่รถผมรถผมมันเป็นรถ2 จังหวะพี่รถซาตามไปรถที่เรียกรถกระเทยอ่ะพี่นี่ก็ส่องไฟปุ๊บก็ปรากฏว่าเจอลูกมะม่วงพี่ป๋องมะม่วงอ่ะครับมันตกอยู่ข้างรถผมอ่ะ คร ับ เหมือนคนเฟี้ยงมานะพี่ผมมองยังไงก็ไม่เห็นมะม่วงตกอ่ะพี่มันตกมาต้องโดนฝอรถอ่ะอันนี้มันโดนข้างตัวถังมันก็เลยดังป้องเสร็จทีเนี้ยผมก็มองหน้ากันเสร็จก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะพี ่ ไอ้สองคนเนี้ยมันไม่คิดอะไรมากพี่แต่ผมมาเริ่มคิดแล้วทีนี้ก็เลยบอกงั้นดูรถให้มันเสร็จดีกว่าจะได้รีบกลับกันผมก็พูดอย่างนี ้ เสร็จปุ๊บก็ผมก็ดูที่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยพี ่ สายไฟก็ไม่หลุดสายยางก็ไม่หลุดผมก็เลยบอกจะอายว่าน้ำมันหมดเปล่าก็กำลังจะลุกขึ้นมาพี่ป๋องลุกขึ้นมาจะดูถังน้ำมันแล้วก็กำลังจะลุกขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็ได้ยินเสียงใบไม้พี่ป๋องแห้งอ่ะมันดังแก๊ก ครับ มันดังแบบแก๊กมันดังเหมือนคนเอาไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพี่ป๋องกวาดแก๊กอยู่ 4-5 รอบอย่างเงี้ยพวกผม3คนน่ะพี่ก็เลยหันไปตามเสียงเลย3คนพร้อมกันเลยนะ ครับ หันไปเลยปุ๊บมันก็ค่อนข้างจะมืด ท ีนี้เราก็เริ่มสังเกตได้ว่าไอ้ที่เราหันไปมองเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กพี่ปรากฏว่าพอมอง3คนแล้วอ่ะพี ่ครับ เป็นผู้หญิงพี ่ ลักษณะนะพี่ป๋องขาเนี่ยฮะเอาขาเนี่ยเกี่ยวกิ่งไม้นะพี่ป๋อง ครับ ใส่ผ้าถุงสีม่วงนะฮะแล้วก็เสื้อสีขาวแต่ขาเนี่ยพี่ป๋องขาเนี่ยยืดลงมานะฮะผิดปกติแล้วก็ห้อยหัวลงมาแล้วก็โล้ตัวพี่แกว่งขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นหน้าขึ้นหลังอยู่อย่างเงี้ย ครับ แล้วผมอ่ะพี่ยาวผมเนี่ยก็เลยลากใบไม้กับพื้นพี ่ ลากแก๊กไปแก๊กมาแก๊กไปแก๊กมาอย่างเงี้ยพวกเรา3คนนะพี่หันไปดูพร้อมกันขนหัวผมนะเนี่ยพี่ป๋องล ุ กขึ้นมาแบบโอ้โหแบบขนลุกสู้เลยพี่เพราะว่าเราเห็นขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆว่า ครับ ผู้หญิงคนเนี้ยพี่ในดวงตานะพี ่ มันลึกดำเข้าไปไม่โบ๋นะพี่แต่มันดำ ครับ แต่ริมฝีปากเนี่ยพี่ม่วงก็ดำตัวเนี่ยก็ออกสีม่วงคล้ำๆแล้วก็โล่อย่างนั้นนะพี่แกว่งไปแกว่งมาพวกผม3คนก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนดู ครับ เหมือนมันตะลึงเหมือนมันแข็งไปเลยพี่ป๋อง ครับ เรามาเริ่มได้สติตอนที่ผู้หญิงคนนี้พี่เริ่มหัวเราะผมเนี่ยนะพี่ป๋องเจอผีมาก็หลายเรื่องนะแต่ผมไม่เคยได้ยินผีมันหัวเราะให้ได้ยินกับหูเลยนะพี่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผม3คนนะพี่ได้ยินเสียงผีมันหัวเราะต่อหน้าเลยพี่ป๋อง ครับ หัวเราะเสียงเย็นมากพี่ป๋องแล้วก็แหล ม แทงเข้าไปในหัวใจเลยพวกผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเราถูกสะกด อ ่ะให้ยืนดูอย่างนั้นนะพี ่ ทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะวิ่งก็ไม่มีใครที่จะหันไปหนีคือเหมือนเรายืนมองอยู่อย่างนั้นนะพอผู้หญิงนั้นเริ่มโล้ไปเริ่มมาอย่างเงี้ยพี่ผมเห็นว่าเขาเริ่มจะเหวี่ยงตัวขึ้นไปเกาะกิ่งไม ้ ผมได้สติณตอนนั้นแล้วพี่ป๋องผมแบบเหมือนสติกลับมาผมก็บอกน้องๆว่าให้วิ่งให้วิ่งผมให้วิ่งมาที่รถผมกับ3คนก็วิ่งไปพร้อมกันนะพี่แต่3คนผมแทนจะขี่ไม่ขี่พี่จับมอเตอร์ไซค์เข็นก่อน ครับ มันตกกระจายพี่ป๋องมันก็เข็นมาได้พักนึง ครับ ไอ้2คนนี้นะครับไอ้น้อง2คนนี้แทนจะบอกให้ผมขี่นะแทนจะบอกเออพี่เอกขี่รถเลยมันก็ไม่บอกมันก็ได้แต่ตะโกนว่าผีหลอกแต่มันก็ช่วยผมดันรถครับผมก็ดันประมาณ20เมตรพี่ป๋องพอดันมา20เมตรได้ปุ๊บผมก็เริ่มมีสติว่าเฮ้ยเราเหมือนสติมันกลับมาว่าเราเข็นทำไมว่าเราทำไมเราไม่ขี่อ่ะผมก็กำลังจะโดดขึ้นข้อมมอเตอร์ไซค์พี่ป๋องตาผมก็หันไปเหลียวไปมองข้างหลังอ่ะผู้หญิงคนนี้นะพี่นะตอนนี้เขาไม่เขาขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะพี ่ แต่เขาเนี่ยผมจะพูดยังไงดีอ่ะพี่ป๋องเคยดูเดอะลิงไหม เคยดูดิ ที่เดอะลิงช่วงที่ผีมันไต่ขึ้นท่ออ่ะมันไต่ตามกิ่งไม้มาอย่างนั้นเลยพี่ ครับ แล้วมันก็ยังหัวเราะตามหลังผมมานะทีนี้ผมก็บอกให้2คนเนี่ยขึ้นหลังแต่ผมบอกอย่าหันไปมองข้างหลังนะอย่าหันไปมองเด็ดเขาตัวที่ป๋องก็ครับมันคันค อ ทีนี้ก็บอก2น้อง2คนนี้ว่าอย่าหันไปมองเสร็จปุ๊บผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เลยพี่ป๋องแต่เสียงหัวเราะในตามหลังนะพี่ผมก็ไม่หันไปมองผมก็ขี่มาแต่มาทำความเร็วไม่ได้พี่ป๋องว่ามันยังเป็นทางลูกรังอ่ะผมก็ขี่มาประมาณ60-70พอขี่มาถึงสักถนนปูน อ ่ะพี่เสียงหัวเราะเนี่ยค่อยหายไปแต่ผมก็ไม่หันไปมอง ครับ พอขึ้นถนนปูนปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบิดเป็นร้อยเลยนะพี่ป๋อง ไ ฟเนี่ยขึ้นเป็นร้อยเลย ครับ พอทะลุมาถึงสีมหาโพได้พี่ผมก็ขี่ไปส่งน้องไอที่บ้านจับส่งน้องไอก็ปรากฏว่าต้องไปกลางตลาดก่อนบ้านน้องไออยู่ตรงตลาด คร ับ ก็ไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งท่านจะขายหอยทอดกระบอกไทยนะ ครับ เป็นเจ้าประจำอยู่ตรงนั้นคนสีมาโพจะรู้ว่าถ้าเมื่อ20ปีก่อนจะรู้ว่าจะมีอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยมากแกกำลังเก็บร้านอยู่ป้าเอิญว่าเราก็ยังไงตกกระจายเข้าไปพอดีเราก็เลยขี่เข้าไปหาป้าท่านเนี้ยเสร็จเราก็หน้าตื่นเข้าไปป้าแกก็มองหน้าเราออกแกก็ถามว่าเอ้าไปทำอะไรกันมาหน้าตื่นเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแกชื่อป้านอมนะผมก็บอกป้านอมผมเจอผีมา ครับเดี๋ยวนะพี่ป๋องนะมันคันคอพ ี่ไม่เป็นไรเข้าใจเออ ครับเดี๋ยวนะก็คือผมบอกพ่อนอมว่าผมเจอผีมาป้าแกก็หัวเราะแกบอกอุ๊ยผีมันไม่มีหรอกเนี่ยป้าเกิดมาจนแก่ป้ายังไม่เคยเจอผีเลย เ ออนะแกพูดอย่างนี้เสร็จผมก็บอกว่าเจอจริงๆเขาเลยถามป้าเจอตรงไหนผมก็บอกว่าผมไปเที่ยวงานที่อำเภอเนี้ยผมกลับมาเนี่ยผมเลี้ยวเข้าไปทางนี ้ ผมก็ขี่ทางลัดเข้ามาทางนี ้ แกก็ยืนคิดอยู่พักหนึ่งแกบอกอุ้ยเข้าไปทางนั้นเหร อ เสร็จผมบอกใช่ครับบอกอุ้ยมันไม่มีใครเข้าไปนะทางนั้นน่ะถามทำไมอ่ะป้าบอกทางนั้นน่ะมันมีบ้านร้างอยู่บ้านนึง เอาเหรอ ใช่เขาบอกงี้ก่อนนะพี่ป๋องบอกมีบ้านร้างอยู่ไอ้บ้านร้างอยู่บ้านนึงลูกสาวน่ะเขาผูกคอตายตรงหน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงแล้วไม่เฮียนมากคนแถวนั้นน่ะเขาย้ายหนีกันหมดแล้ว เฮ้ยเหรอ ไม่แต่ญาติในบ้านเขาก็ไม่มีใครอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกท่านล้างหรือท่านนอนมันผมไม่เห็นน่ะ เออ เราก็ไม่เห็นเราไปจอดรถเสียอยู่ตรงนั้น หรือว่ามันมืด ใช่เหรอผมไม่เห็นบ้านนะท่านนอนเขาว่าอย่างเงี้ย ครับ แกบอกมันมีอยู่บ้านนึงทางนั้นแน่ห้าโมงก็ไม่มีใครเขาผ่านแล้วเขาเจอกันแบบทุกคนนะแถวนั้นน่ะผมก็ขี่มาผมก็ไม่เห็นบ้านจริงๆอ่ะพี่ป๋อง ไม่มันเป็นเพราะว่ามันมืดไปไม่ได้ไหมเอง โอ้โหมืดมากพี่ป๋องเพราะว่ามันไม่มีไฟเลยนะครับ เออ ใช่มันไม่มีไฟเลย อืม แล้วทีนี้เราก็คุยกับป้านอมเสร็จป้านอมบอกว่าเขาไม่ไปกันนะเพราะว่าทางนั้นน่ะเขารู้กันเฉพาะเลยว่ามันจะเป็นแบบมันจะเฮี้ยนมาก ครับ ผมก็คุยกัน3คนมันบ้านร้างเหรอวะทำไมเราไม่เห็นวะแล้วก็ว่าอย่างนั้นนะบ้านร้างไว้เราไม่เห็นบ้านวะทีนี้ก็ตอนสุดท้ายก็คืนนั้นก็เลยไปนอนบ้านไอ้กันหมดเลยไม่มีใครกล้ากลับบ้านพ ี ่แล้วก็อยู่กับป้านอมเสร็จแล้วก็ลาป้านอมกลับเสร็จ แ ล้วก็มาบ้านไอ เราก็คุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านหลังที่ป้านอมว่างจริงทำไมเราไม่เห็นวะ เออ เสร็จปุ๊บก็คุยกับไอ้ที่ก็เราพวกเราก็นอน ครับ ทีนี้ตอนเช้าพี่ป๋อง เ ราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอารถเราก็ไม่กล้าไปช่วงเช้า ครับ เราก็รอให้ประมาณ10โมงพอ10โมงอะพี่ป๋อง ครับ พวกผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันการสามไปเลย เออ ไปณจุดเดิมเลยพี่ป๋อง ครับ พี่ป๋องเชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์จอดยังไงนะอยู่อย่างนั้นเลย เออ คือไม่มีร่องรอยคนผ่านเลยพี่นะครับเมื่อคืนที่ผมผ่านเพราะว่าถ้ามีร่องรอยคนผ่านมอเตอร์ไซค์จะต้องไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันลอยที่กำลังเปิดเบาะกำลังจะดูถังน้ำมันพอดี ครับ เสร็จก็ไปดูมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บก็ผมก็มองบรรยากาศเหมือนเดิมมันมองว่าเมื่อคืนเราเจออะไรตรงนี้วะเราก็เลยมองเข้าไปเจอบ้านจริงๆพี่ป๋อง อ๋อมีบ้านจริง ๆสรุปมีบ้านพี่ป๋องแต่มันร้างขนาดที่ว่าต้นไม้มันรกคลุมหมดทั้งบ้านเลย อ๋อเหรอคือโดนต้นไม้ปกคลุมจนไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวบ้าน ไม่เห็นตัวบ้านนะตอนนั้นมันมืด อ่า ใช่แต่พอเราไปตอนกลางวันเนี่ยพี่ป๋องเป็นบ้านเลยจริง ๆอ๋อเหรอ คือต้นไม้เนี่ยคลุมหลังคานะพี่แล้วเถาวัลย์ก็ลงมาคลุมข้างๆบ้านคลุมหมดเลย เดี๋ยวนั้นลักษณะบ้านเป็นยังไงอ่ะเอก บ้านไม้นะพี่ เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงอืม ใช ่ครับ ใช่ครับก็คือเห็นอย่างนั้นก็เลยโอ้โหเหมือนที่ป้านอมพูดเลยแล้วก็มองหน้ากันทีนี้ก็คือว่าเราก็โอเคเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเราสามคนก็ยกมือไหว้นะพี่ป๋องแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะรถเราเสียเฉยอ่ะ ครับ ใช่แล้วก็ยกมือไหว้เสร็จแล้วพี่เชื่อมั้ยสตาร์รถไอ้ทีเดียวสตาร์ติดเลย เออเห็นมั้ย ตอนกลางวันน่ะติดเลย เออเออ แต่เมื่อคืนเราทำยังไงก็ทำไม่ติด คือคนมันจะโดนนะพี ่ชัวคือคนใช่ แล้วที่รถผมไม่ดับเพราะพี่ว่ารถผมเนี่ยมันออกมารถผมได้ไปเจิม ครับ ไปเจิมแล้วก็ให้พระรถน้ำมนต์รถมาเนี่ยมันก็ไม่ดับ ผมว่าคำนี้แหละ ไม่ออกถ้ารถผมดับด้วยละคันหนึ่งนะพี่จบกล่าว คำนี้เลยที่เอกพูดอ่ะคือคนมันจะโดนอ่ะสามคนเนี่ยมันจะโดนอ่ะใช้คำนี้เลยอ่ะเออ ใช่ อ ื ม ใช่ใช่พี่เพราะว่าหนึ่งคือทำไมต้องมาเสียตรงนี้ด้วยใช่พี่ทำไมต้องมาเสียตรงนี ้ คือเหตุการณ์ทุกอย่างมันทำให้มาเพราะว่าหนึ่งขี่มาทางถนนใหญ่อยู่ดีผมก ็แวบ หัวผมก็อยากกลับมาเส้นนี้มันใกล ้เห็นไหมเห็นไหม ผมฟังเรื่องคุณปุ๊กอ่ะผมก็หัวล้อเลยฟังเออคุณปุ๊กเล่ามาที่ว่าพี่ชายเจอผีแล้วเข็นรถเหมือนกันน่ะ เหมือนกันเออใช่ใช่ เออผมก็เข็นพี่มันตกใจ อารามตกใจอารามทำอะไรไม่ถูก ใช่ผมฟังคุณปุ๊กเล่าอยู่อ่ะผมก็หัวล้อเลยเออมันเป็นกันจริงๆนี่หว่า เ ลยว่า เป็นจริงเป็นจริงผมก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เวลาตกใจแล้วมันทำอะไรไม่ถูกมันนับ1 2 3ไม่ได้มันนับถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะทำสลับไปสลับมาแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ครับ ทั้งที่รถสตาร์ทอยู่นะพี่ ครับ โอ้โห ทั้งที่รถสตาร์ทอยู่แต่ไม่ขี่พี่เข็น มาแล้วคราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาตอนนั้นตัวของเอกประมาณ19 20เนาะนะฮะ 19พี่ผมจำได้ว่า19 ประมาณ19อ่ะเป๊ะๆ19 ครับบรรยากาศน่ากลัวไม่น่ากลัวนะพี่ป๋อง ครับ บรรยากาศน่ากลัวไม่น่ากลัวพี่ป๋องถามพี่ขวัญกับพี่ตั้นให้กับพี่ตั้มดู ครับ เขามาไล่จับกระสือกันน่ะพี ่เอาเหรอ ยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเขายังว่าน่ากลัวเลย เดี๋ยวนะอันนี้คือจังหวัดปราจีนบุรีที่ว่ามีกระสือคราวนี้เนี่ย คนลำเภอพี่คนลำเภอ คนลำเภอนะคนลำเภอนะ บรรยากาศใช่บรรยากาศมันเหมือนกัน แต่บรรยากาศจะเหมือนกันนะแล้วปัจจุบันนี้บ้านล้างที่ว่าเนี่ยบ้านในตำนานที่ว่าเนี่ยนะฮะยังอยู่ไหม คือพี่ป๋องคือผมอยากจะบอกพี่ป๋องว่าผมไปตอนกลางวันนะวันนั้นผมแล้วมอเตอร์ไซค์ผมไม่เคยย้อนกลับไปอีกเลยพี ่เฮ้ยมันต้องย้อนกลับไปสักครั้งสิ มันไม่ได้ย้อนเลยพี่มันกลัวจริงๆพี่ป๋องขนหัวนี่ลุกเลยไม่เคยเจอผีอะไรที่มันชัดเจนขนาดนี้เลย ชวนอีพี่ขวัญชวนอีพี่ตั้มไปเลย อ๋อ เออ พ ี ่ป๋องผมขอเสริมนิดนึงได้ไหม ครับ พูดถึงพี่ขวัญกับพี่ตั้มเนี่ยไปล่ากระสือนะ ครับ ที่เขาบอกว่าเป็นไฟกลมๆเนี่ยพี่ป๋องที่ศรีมหาโพธิ์ผมเคยเห็นนะ อ๋อเหรอ ผมจะอธิบายสั้นๆครับเดี๋ยวไม่ถึง3นาท ี เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะฮะย่าผมเนี่ยท่านเป็นเบาหวานพี่ป๋องบ้านยกสูงเหมือนกันบ้านไม้แต่ด้านขุนจะเป็นน้ำ ครับ น้ำคำประมาณครึ่งหน้าแข้งทีนี้ย่าผมเป็นเบาหวานพี่ป๋องท่านจะเดินไม่ได ้ครับ ทางบ้านก็เลยจ่อพื้นให้ท่านไว้ถ่ายอ่ะ ครับ ท่านตัดขาจนหัวเข่าท่านจะเดินไม่ได้เลยพี่ป๋องทีนี้ผมอ่ะหลังบ้านผมจะเป็นทุ่งนา ครับ ผมกับพ่อเนี่ยจะลงเบ็ดกันทุกวันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยจะไปกู้เบ็ด ครับ เป็นอย่างเงี้ยประจำพี่ป๋องทีนี้มีอยู่วันนึงพี่ป๋องผมไปที่ทุ่งนากับพ่อผมจะส่องไฟให้พ่อผ ม แล้วพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบดูปลาถ้าเป็นไหนไม่มีเหยื่อหมดก็เกี่ยวเหยื่ออยู่ไหนมีปลาก็ตัดปลาใส่คล้องอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่ผมเนี่ยฮะกำลังส่องไฟให้พ่ออยู่ผมก็เหลือบไปมองหลังบ้านผมมันไม่ไกลกันพี่ป๋องไม่น่าจะเกิน30เมตรจากทุ่งนากับบ้านเนี่ยตรงที่ยาท่านนอนเนี่ยฮะคือเรารู้แล้วบ้านเราตำแหน่งไหนเป็นยังไงเพราะว่าญาตินอนตรงไหนเรารู้ผมเห็นแสงไฟใต้ถุนบ้านพี่ป๋องมันเลื่องขึ้นมาม ันเป็นอย่างนี้ป๋องจริงๆมันวูบสว่างจ้าแล้วก็ดับแล้วก็วูบเสร็จผมก็เลยเรียกพ่อ บ อกพ่อใต้ถุนบ้านมันมีแสงอะไรอ่ะพ่อผมก็เลยผ่ามือจากเบ็ดก็แงนหน้าไปมองพ่อผมไม่พูดอะไรเลยนะพี่ป๋องวิ่งเลยวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเสร็จปุ๊บผมก็เลยวิ่งตามจังหวะผมวิ่งตามเนี่ยผมก็เห็นไฟดวงนี้พี่ป๋องมันลอยออกจากจากที่ถุนบ้านแต่ผมเห็นในดวงเท่าฟุตซอลนะไม่เท่าบอลเบอร์ห้าไม่ใหญ่มากลอยหายไปเลยแต่ตอนนั้นนะพ่อผมท่านรู้แล้วแหละว่าอะไรท่านจะห่วงย่าท่านก็เลยวิ่งกลับไป คร ับเนี่ยคือเห็นครั้งเดียวพี่ป๋อง โอ้คิดว่าน่าจะเป็นกระสือ คือผมคิดมาตั้งนานแล้วว่ากระสือมันไม่มีหัวกระไส้อยู่แล้วพี ่ อันนั้นมันในหนัง เนาะมันน่าจะเป็นแค่ดวงไฟเนาะ ใช่พี่ ครับเอาล่ะ ครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้พี่ป๋องที่ผม ได ้ เลย นะ ไม่มีปัญหาเอกนะครับถือว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ ยังไงวันนี้เราขออภัยพี่ป๋องผมคันคอช่วย ไม่เป็นไรยังไงเราดูแลสุขภาพด้วย ไม ่มีปัญหานะขอให้ดูแลสุขภาพนะแข็งแรงแข็งแรงนะโอเคขอบคุณมากน้องเอกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ